میسج پڑھوں گا نہ کسی کو میسج کروں گا نہ چیک کروں گا کہ کسی کا فون تو نہیں آیا, یعنی اس کی مثل ہو جاؤں گا کہ فون رکھ کر بھول جاؤں کہ مجھے میرے پاس فون ہی نہیں ہے. ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ فون میں دل پھنسا رہتا ہے کہ ذرا دیکھوں کسی کی کال تو نہیں آئی, تو ایسا آپ سائلنٹ بھی اس کو بالکل یعنی آف کر دیجئے. اور اگر یہ کچھ اندر وائبریشن ہو بھی نہ ہو تو اچھا, ورنہ یہ آپ کو ڈسٹرب کرتا رہے گا. یہ موبائل فون جو یہ بہت بڑی یعنی کہ ویسے فوائد بھی ہیں اس کے, لیکن نقصانات بھی اس کے کم نہیں ہیں کہ یہ مطلب نہ نماز میں یکسوئی اس سے حاصل ہوتی ہے, نہ یہ کوئی دینی کام کرنے دیتا ہے, نہ اس طرح کے اجتماعات میں یہ یکسوئی پیدا ہونے دیتا ہے. تو اس کی اس سے تو اگر جس کو ضرورت ہے وہ استعمال بھلے رکھتا ہے استعمال کے لیے کرے, لیکن جس کو ضرورت نہ ہو اور اس کے بغیر چل جاتا ہو اس کو تو رکھنا ہی نہیں چاہیے. میں نے خود نہیں رکھا, حالانکہ مجھے تو ضرورت ہے, لیکن پھر بھی میرا کام چل جاتا ہے. تو یہ ٹیلی فونیا ایسی بیماری آ گئی ہے کہ بچے بچے کے پاس ہے اور اس کے نقصانات اتنے زیادہ, اور اس میں ایسے ایسے اس کے ذریعے گیم کھیلتے رہتے ہیں اور اتنی فضولیات ہیں اس میں, فضولیات بلکہ گناہوں بھرے بھی سلسلے ہیں اس میں, کیونکہ وہ ٹی وی بھی اس میں آ جاتے ہیں, چینل بھی آتے ہیں اور اس میں نیٹ بھی ہے, اور نیٹ کا استعمال اچھا بھی اور برا بھی ہے, لیکن آج کل یہ چیزیں زیادہ تر برائی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. تو اس لیے اگر فون رکھنا ہے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ سمجھدار اسلامی بھائی ہیں اور خوف خدا والے ہیں تو میری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ٹھیک ہے بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے نا, میسج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اتنی حد تک اسی قسم کا آپ کوئی سادہ سا فون رکھے, کیا ضرورت ہے کہ مطلب آپ وہ اس میں طرح طرح کے جو سلسلے ہوتے ہیں وہ فون رکھ کر خامخا اپنے لیے خطرات مول لیں گناہوں میں پڑنے کے اور موویاں بناتے رہیں, کیا ضرورت ہے؟ پھر موویاں بناتے ہیں, پھر اس میں لڑکیوں کی تصویریں رکھتے ہیں, عورتوں کی تصویریں رکھتے ہیں, اپنے گھر کی ماں بہنوں کی تصویریں رکھتے ہیں, پھر کسی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے تو شاید یہ سوچتا ہوگا میری ماں بہنیں ویسے ہی بے پردہ بازاروں میں گھومتی رہتی ہیں تو میرا دوست دیکھ لے تو کیا حرج ہے. معاذ اللہ, تو سمجھا کریں اگر کسی کو ضرورت ہے کہ اس کے بغیر نہیں چاہ رہا اس کا تو فون رکھے, ٹھیک ہے سادہ رکھے کہ جس سے وہ بات کرنے کا, ایس ایم ایس کرنے کا اور ایس ایم ایس وصول کرنے کا, بس وہ سلسلہ آپ کا چلتا رہے, وہ بھی ضرورت کے وقت استعمال کر رہے ہیں. نظارے فضول بات کی تو پذیرائی کہیں بھی نہیں ہے, نہ دین میں نہ دنیا میں. ہاں دنیا میں بھی پذیرائی نہیں ہے, زیادہ فضول کو جو ہوتا ہے اس سے لوگ دور بھاگتے, کتراتے کہ یار یہ ابھی چکنی کرے گا, اپنے پاس ٹائم نہیں ہے, جان چھوڑائے گا, فون کرتے ہوئے کترائے گا کہ یار ابھی اس کو تو فون, میں خود کبھی مجھے فون کرنا ہوتا تو میں سوچتا ہوں یار اس کو فون کروں گا نہیں کروں, ضرورت ہوتی ہے مجھے تو بھی سوچتا ہے اس کو فون کروں گا نہیں یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے, کہ مجھے بات کرنی ہے وہ تو آدھے منٹ کی ہے, اس نے مزید میرے 59.5 منٹ لینے, ایک گھنٹہ لے گا, ایک کہنے مبالغے کے ساتھ مثال دے رہا ہوں. تو پھر آدمی کتراتا تو پھر وہ لوگ, پھر اگر میرا ان سے بات کرنا کوئی اگر سعادت ہو سمجھتے تو محروم ہو جاتے, ورنہ میں ان سے بیچاروں سے محروم ہو جاتا ہوں. العاقل تکفیل اشارت, تو ہر ایک کے ساتھ اس کی نفسیات کے مطابق اگر ڈیلنگ کرنا سیکھ جائیں گے نا تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. تو بعض تو مجھ سے محبت کرنے والے دیکھیں گے وہ الیاس فون نہیں رکھتا تو چلو اپنے بھی نہیں رکھتے, نہیں رکھتے کہ اپنے کو ضرورت تو ہے نہیں, خماغا انجوائے کے لیے, دلچسپی کے لیے, دل بہلانے کے لیے کیا فون رکھنا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو قبول کرے, ان کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے, ان سب کو چل مدینہ کی سعادت بخشے. مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, ترجمہ کنز الایمان, اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے, میں دیے ہوئے حکم قرآنی پر عمل کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بلغوا عنی ولو آیہ, یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگر چیک کی آئے تو, کی پیروی کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک بچھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا اور اپنی نیت کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر اور جواب دینے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا. کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری, نہیں آتا, نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا, یعنی اپنا وہ غلط جو نکل گیا منہ سے اس کو واپس لے لوں گا اور درست معلوم ہو گیا تو وہ عرض کر دوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک جو نیکیاں ہوئیں اس کا ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین, تمام ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, بزرگان دین, کل مؤمنین, کل مؤمنات, کل مسلمین, کل مسلمات, خصوصا تمام وہ اسلامی بھائی جو ہر ماہ کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں, اور وہ اسلامی بہنیں کہ جو مدنی برقع سجاتی ہیں اور مدنی کاموں میں حصہ لیتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, اب آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں, یہ ضروری نہیں بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آپ نے پیٹ کا کفل مدینہ میں ایک مدنی پھول یہ بھی دیا ہے کہ وزن کا اور قد کا اعتبار آپ نے بیان کیا ہے کہ 1 انچ ہونا چاہیے, جتنا انچ مطلب 1 انچ کے مطابق 1 کلو وزن ہونا چاہیے, جتنے انچ کا قد ہو ایک نوجوان شخص کا اتنا ہی اس کا وزن ہونا چاہیے, اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. ہاں, مرد کے لیے یہی ہے کہ نوجوان ہو یا بوڑھا ہو کہ یہ ایک موٹا حساب ہے, بلکہ اس سے بھی تھوڑا کم ہو تو چل جائے گا. تو موٹا حساب یہی ہے کہ جو لم شم جس کو بولتے ہیں کہ جتنے انچ ہیں نا اتنے کے جی وزن ہو اور اس سے بڑھے نہیں. اب مثال کے طور پر کسی کا وزن ہے 5 فٹ 3 انچ, تو اس کا 63 کے جی سے وزن نہ بڑھے. اسی طرح اگر کسی کا 5.5 فٹ ہے, جنرلی 5.5 فٹ آدمی کا قد ہوتا ہے, کسی کا 1-2 انچ اوپر نیچے ہو جاتا ہے, تو پھر 66 کے جی. 66 کے جی کا اگر ہدف سارے اس ٹائم رکھے نا اپنا, تو یہ بہت ہے پیارا بتا. 66 کا عدد کیوں پیارا ہے یہ اگر اس طرح بھائیوں کو معلوم ہو, کسی کو معلوم, بہت بہت تھوڑوں کو معلوم ہے, یہ بےچارے ہمارے دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے نا, ایک کو معلوم ہے فقط, چند ہیں وہاں بھی تو شاید باب المدینہ کے ہوں گے یہی گے. 66 یہ فگر جو ہے نا, یہ اللہ یہ علم الاعداد کہلاتا ہے. تو علم الاعداد کے حساب سے ابجد بھی کہتے ہیں اس کو, ابجد کے حساب سے یہ اللہ کے حروف, اللہ کے عدد یعنی نمبر کہہ لیں اس کو, یہ فگر کیا کہنا چاہیے, فگر نیومیریکل ویلیو آف ورڈ اللہ از 66 نیومیریکل ویلیو. اللہ کے اعداد جو ہیں وہ 66 بنتے ہیں. تو بہت پیارا اور متبرک یعنی بابرکت اور ہولی یہ مطلب عدد ہے 66. اب یہ کہ عام طور پہ ہمارے یہاں وزن کی معلومات کم ہوتی ہے اور خصوصاً جوانی میں چونکہ وہ قوت مدافعت ڈیفینسیو وہ جو طاقت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, تو بندہ بیمار کم ہوتا ہے جوانی میں. لیکن حکمت عملی جو ہے نا یہ ہے کہ جوانی ہی سے پرہیز کرو تاکہ بڑھاپا تمہارا سکون کے ساتھ گزرے. یہ مدنی پھول آپ اگر اپنے دل کے مدنی گلدستے سے سجا لیں گے نا تو یہ آپ کو کام دے گا. ابھی پتہ نہیں چلتا لیکن جوانی ہی میں یہ سب اندر رگوں میں خون کے اندر یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی تھوڑی جمع ہونی شروع ہوتی ہے, پھر جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے. اگرچہ وہ دیکھنے میں صحت مند ہو لیکن ایکچولی وہ کمزور ہو جاتا ہے. اس کے اندر کے اعصاب جو ہیں یہ کمزور ہو جاتے ہیں, اس کی نسیں جو ہیں جو وینز ہوتی ہے نا تو یہ وینز کی جو دیواریں ہیں یہ سخت ہو جاتی ہیں. مزید سخت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سکڑتی ہیں, سکڑتی ہیں تو اس کی جو راستہ ہے وے یہ اس کا مطلب ویک ہوتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ جلدی بلاک ہونے پر آ جاتا ہے. یہ چمڑی بھی سکڑتی ہے, چمڑی جب سکڑے گی تو اس میں وہ خارش اور اس طرح کے جلدی امراض ہوتے ہیں, اور یہ عموماً جو ایجڈ ہوتے ہیں نا ان کو یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ خشکی آتی ہے اس کو, بال جھڑتے ہیں. تو طرح طرح کے امراض جو ہے وہ بڑھاپا جو ہے وہ یک بڑھاپا صد عیب, یہ ایک مقولہ ہے, یعنی ایک بڑھاپا سو عیب, یعنی ایک بڑھاپے میں 100 بیماریاں ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ بڑھاپا اگر آپ پرسکون گزارنا چاہتے ہیں صحت و عافیت کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ تاکہ میں بڑھاپے میں بھی سکون کے ساتھ عبادت کر سکوں, تو آپ کو جوانی سے ہی پرہیز کرنی ہوگی. تو اس لیے اپنے وزن کو مہربانی کر کے آپ کنٹرول میں رکھیے, تو انشاءاللہ اس طرح آپ کو دنیا میں بھی آسانی ہوگی اور آخرت کے بھی فوائد جمع کرنے میں آسانی ہوگی. وزن کنٹرول کرنے کے لیے کھانا کم کھاتے ہیں, بھوک بہت لگتی ہے پھر بعد میں, اس کا کیا کریں؟ اصل مسئلہ یہ کہ نفس کو جس چیز کی عادت ڈالیں گے نا یہ اسی کا عادی ہوگا. نفس جو ہے نا یہ بچے کی طرح ہوتا ہے, اس کو مثال دی گئی بچے کی, بچے کو جس طرح مطلب یعنی کہ ہم ٹریننگ دیں گے نا تو اس طرح وہ بچہ جو ٹرینڈ ہوگا. اب مثال کے طور پر جس کی ٹھنڈا پانی پینے کی عادت پڑ گئی تو چاہے وہ سردیاں آ جائیں اس کو ٹھنڈے پانی کے بغیر مزہ نہیں آئے گا. اس میں کس کس کی ٹھنڈا پانی پینے کی عادت ہے؟ گناہ نہیں ہے, جائز ہے. میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں, میں کچھ عرض کروں گا پھر. ٹھنڈا پانی کے بغیر کس کس کو نہیں چلتا, نہیں چلتا, ڈر ڈر کے چلو کچھ نے ہاتھ اٹھایا, یہ گناہ نہیں ہے ٹھنڈا پانی پینا. میں آپ کی نہیں کہ میں آپ تفہیم کروں گا اس میں. اچھا آپ کو ٹھنڈا پانی کے بغیر نہیں چلتا نا, مجھے ٹھنڈا پانی نہیں چلتا اس لیے کہ میں نے اس کی عادت قصدن مار مار کے اپنے آپ کو نکالی ہے. میں بھی ٹھنڈا پانی بہت پیتا تھا, پھر میں نے نکالی. میں نے ایک دو واقعات ایسے پڑھ لیے تھے کہ میرے دل پر بہت وہ چوٹ کر گئے تھے. ایک بزرگ کا واقعہ تو یہ پڑھا تھا میں نے وہ تذکرۃ الاولیاء میں, کہ ان بزرگ نے کسی کو یعنی بہت سخت گرمی, سخت دوپہر کا وقت تھا اور سخت گرمی تھی, تو کسی کے ہاتھ میں برف دیکھی تو یہ بزرگ تھے اللہ کے نیک بندے تھے ولی اللہ تھے, تو ان کو بڑی حسرت ہوئی کہ کاش میرے پاس بھی کوئی پیسہ ہوتا تو میں بھی برف حاصل کرتا اور ٹھنڈا پانی پیتا, یہ گرمی ہے. اور فوراً اپنے نفس کو جھڑکا, اچھا ٹھنڈا پانی بھی نہ, دیکھتا ہوں کیسے پیتا ہے. اور انہوں نے پھر عہد کیا کہ اب تیرا سادہ پانی بھی بند, ٹھنڈا دیکھتے رہتا اب سادہ پانی بھی نہیں, اب تجھے میں گرم کر کے پانی پلایا کروں گا. لہذا اس بزرگ نے وہ سخت گرمیوں میں بھی وہ گرم کر کے پانی پیا کرتے تھے. ایک یہ واقعہ نے بڑا دل پر میرے اثر کیا. خیر تو میں نے ٹھنڈا پانی جو نا وہ آہستہ آہستہ آہستہ وہ اپنی عادت الحمدللہ نکال دی, اور ایسی نکالی ہے کہ سخت لو چل رہی ہو, سخت گرمیاں ہوں, الحمدللہ مجھے سادہ پانی چل جاتا ہے. اگرچہ جی چاہتا ہے اور ٹھنڈا پانی پی لیتا ہوں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ہوتا ہی ٹھنڈا پانی ہے, تو ناگوار ہونے کے باوجود بھی باہر ٹھنڈا پانی پیا میں نے. اور جب ٹھنڈا پانی ناگوار ہو اس وقت آدمی پیے نا, تو یہ بھی نفس کو چوٹ کرنا ہی ہے کہ نفس کی تو نہیں مانی نا, نفس کہتا ہے نہیں ٹھنڈا نہیں سردی ہے تو آدمی ٹھنڈا پی لے تو ٹھیک, جبکہ نیت یہ ہو کہ میں نفس کو مار رہا ہوں. تو بہرحال یہ کہ وہ ٹھنڈا پانی چھوڑنے سے, اور میں نے گرم پانی نہیں مطلب سادہ پانی نارمل, تو اب بہت سخت گرمیاں ہوتی تو بعض ہوگا تھوڑا بہت ٹھنڈا بھی پی لیتا ہوں, لیکن بہت کم ٹھنڈا, وہ بھی اگر آ گیا اور موقع مل گیا اور مل گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ میرے پاس تو اپنی پلاسٹک کی بوتل رہتی ہے اس میں سادہ پانی ہوتا ہے. تو اب مجھے الحمدللہ پوری عادت ہو گئی سادہ پانی پینے کی, اور اس کے فوائد ہیں ٹھنڈا پانی پینے سے, اور بالخصوص فریج کا ٹھنڈا, ٹھنڈا پانی سنت ہے, وہ ٹھنڈا پانی مجھے مل جائے تو میں سنت کی نیت سے ضرور پیوں, سعادت سمجھ کر میں نے الحمدللہ وہ ٹھنڈا پانی جو کہ سنت ہے وہ ٹھنڈا پانی پینے کی سعادت حاصل کی ہے اور کئی بار کی ہے الحمدللہ. وہ ٹھنڈا پانی جو سنت ہے نا, یہ وہ ہے کہ مشک چمڑے کی مشک ہوتی ہے, پتہ نہیں انگریزی میں اسکن لیدر بیگ اور اسکن بیگ میڈ ٹو کیپ دا واٹر. ہاں یہ اب آج کل اویلیبل نہیں ہے, یہ تو اس کا لیکن روٹین نہیں ہے اس کی, اب تو وہ کولر اور یہ اپنے پتہ نہیں طرح طرح کی مشینوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے جو مضر صحت کے لیے ہی مطلب سمجھ میں آتا ہے. تو وہ مشک کو اس کا منہ بند کرنا ہوتا ہے, وہ تو خیر وہ کولر کا بھی ڈھکن لگاتے ہیں, تو مشک کو منہ بند کر کے اس کو ہوا میں لٹکا دیتے ہیں, جب رات بھر ہوا میں لٹکا رہے گا یا کئی گھنٹے لٹکا رہتا نا وہ چاہے کیسی گرمی ہو, تو اب جو مشک کا پانی نکالو گے وہ ٹھنڈا ہوگا, کول ہوگا, اور وہ کول بھی ہوگا اینڈ ٹیسٹی بھی ہوگا, اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے. پہلے پہلے تو آپ کو عجیب لگے گا کہ یار یہ کیا پانی کیسا ہے, پھر آپ کو یوں ہوگا کہ یار یہ تو بڑا عجیب ٹیسٹ ہے ماشاء اللہ. تو مشک کا ٹھنڈا کیا ہوا پانی یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھا. تو اب یہ پانی تو اویلیبل ہے نہیں, میسر نہیں. اب جو پانی یہ فریج کا جو ہے نا یہ ہے, مطلب سنتے یہی ہے کہ یہ صحت کے لیے ہیلتھ کے لیے وہ نقصان دہ ہے. بات یہاں سے چلی تھی کہ اپنے نفس کو جس چیز کا ہم عادی کریں گے اس کا عادی ہوگا. اگر ہم زیادہ کھانے کا عادی کریں گے تو یہ ہر وقت لاؤ لاؤ لاؤ کرتا رہے گا, یہ بھرے گا نہیں, یہاں تک کہ یہ پیٹ بھر جائے گا لیکن وہ نفس نہیں بھرے گا, جی نہیں بھرے گا, جی چاہے گا کہ کسی طرح میں اس کو کھاؤں. تو پھر یہ کہ وہ ہاضمے کا چورن لے گا, پھر مطلب ہاضمے کی گولیاں تلاش کرے گا اور اس کے ذریعے جلدی جلدی اس کو خالی کر کے پھر ڈالے گا. تو یہ ادھر جو زبان ہے نا قوت ذائقہ یہ زبان میں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے, اور زبان کے بھی بالخصوص یہ بیچ میں جو ہے نا یہ کچھ مخصوص اس میں دانے ہوتے ہیں ذرات, وہ خاص کر جو بہترین جگہ یہی ہے ٹیسٹ کی, یہاں سے اس کو مطلب ذائقہ معلوم ہوتا ہے, اور جو بکثرت پان گٹکے کھاتا نا اس کے یہ ذرات ڈیتھ ہو جاتے ہیں, پھر اس کو ٹیسٹ نہیں معلوم ہوتا. تو یہ ٹیسٹ کی مین جگہ ہے. تو اب یہ کہ یہاں سے یہ کھاتے رہیں اور زبان سے ٹیسٹ لیتے رہیں تو زبان کے اوپری حصے سے ٹیسٹ ملتا رہے گا, یہ گالوں کے ادھر سے ٹیسٹ نہیں ملتا, لیکن اپنے کو پتا نہیں چلتا ٹیسٹ زبان سے ملتا. اب ملتے ملتے زبان کا جو ہینڈ کا ہے یہاں ہے, حلق, حلق کے اوپر کا حصہ جو ہے زبان کا ہینڈ. اب زبان جہاں ختم ہو گئی اس کے اب یہ نیچے آیا, اب ٹیسٹ نہیں ہے. اب نہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ نمکین ہے نہ میٹھا ہے نہ کھٹا ہے, آپ کو نہیں پتا چلتا ہے. وہ دراصل وہ زبان جو ہے وہ سگنل دے رہی ہوتی ہے برابر کہ ہاں کھٹا ہے کھٹا کھٹا, اصل میں یہ نیچے ٹیسٹ نہیں معلوم ہوتا, وہ گیا گیا خلاص. تو مختصر یہ کہ تھوڑی دیر کا ٹیسٹ ہے یہاں تک کا. ہم کھانا کھاتے کتنی دیر کھاتے ہیں, 10 منٹ 15 منٹ, بس اتنی دیر کا ٹیسٹ ہے, اس کے بعد تباہی اور بربادی اگر یہ اوور لیمٹ گیا تو. فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں آپ, کتنی دیر کا لطف ہے, تھوڑی دیر, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کولیسٹرول جا رہا ہے تو ٹرائگلیسرائڈ جا رہا ہے تو شوگر گھس رہا ہے تو یورک ایسڈ گھس رہا ہے تو پتا نہیں کیا کیا کیا مطلب اندر جا رہا ہے, جو اندر میں جا کر یہ اپنے مطلب یعنی کہ جو بھی مسائل ہیں وہ کھڑے کرتا رہتا ہے. تو اس لیے تھوڑی دیر کے ٹیسٹ کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ تکلیفوں میں مبتلا ہیں. اور تکلیف بھی کب تک ہوتی ہے کم کھانے کی, جب تک یہ سامنے دسترخوان پر ہے. اگر یہ یہاں سے اٹھا لیا گیا دسترخوان سے تو پھر اتنا نہیں پتا چلتا, اور وہ بھی کب تک, جب تک کم کھانے کی عادت نہیں پڑی. جب کم کھانے کی عادت پڑ گئی, ذہن بن گیا, اب یہ بھلے رکھا ہوا سامنے نو پرابلم. تو اب اس کے لیے تو ہر چیز کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. تو آپ کو کوشش کرنی پڑے گی, آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ کم کھانے کی, اور اس کے فضائل پر بھی نظر رکھیں. ایک اس روایت نے بہت پہلے مجھ پر بڑا اثر کیا تھا, داؤد اسلامی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا, ایک میرے دوست ہوتے تھے انہوں نے مجھے یہ روایت بتائی تھی کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں کبھی پیٹ بھر کے کھا لیتی ہوں, تو یعنی پیٹ بھر کر یا کبھی کچھ زیادہ کھا لیتی ہوں میں, یا کوئی اچھی غذا کھا لیتی ہوں, تو مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھوک یاد آ جاتی ہے کہ جو کی روٹی بھی کبھی میرے سرتاج نے پیٹ بھر کے نہیں کھائی. یہ مجھ پر ایک بار کسی نے بتایا تو بہت چوٹ لگی تھی, تو رونا آ رہا تھا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم بھی کیا عاشق رسول کہلانے کے حقدار ہیں. کھائیں تو ڈٹ کر, دولت جمع کریں تو اتنی کہ گن نہ سکیں, لباس پہنے تو اتنا عمدہ کہ اس پہ بھی تھوڑی اگر سلوٹ آ گئی تو اتار کے پھینک دیں, خراش لگ گئی تو اتار کے پھینک دیں, اور ایک سے ٹپ ٹاپ اور مطلب اس کی تراش خراش اور اس کی ڈیزائننگ, ہمارے لباس, ہمارے مکان تو ایک سے ایک ڈیکوریٹ. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکان ہے علی شان, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لباس ہے مبارک, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غذائے مبارک, خالی پڑھیں سبحان اللہ کہیں, اتنی حد تک یہ ہمارا عشق ہے. ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں, خالی بس دعویٰ ہی دعویٰ ہے, ہم نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے. وہ کسی نے کہا ہے نا, محبت کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا, محبت کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا, حسین ابن حیدر کی مانند یارو, محبت میں سر کو کٹا کر تو دیکھو. ہم خالی مطلب یعنی کہ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں, یقین مانے کہ ہمارے روئے کی کسی نوک پر بھی کوئی عشق کی جھلک عملی طور پر نہیں ہے. تو اس لیے اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کو یاد کر لیں, کربلا والوں کی بھوک کو یاد کریں, پیاس کو یاد کریں, کربلا کی بھوک اور پیاس تو مشہور ہے, تین دن کے بھوکے پیاسے تھے سارے ہی, مطلب یہ کہ جو کربلا میں جو شہزادے تھے اور شہزادیاں تھیں سب کے سب بھوکے پیاسے تھے, تین تین دن تک بھوک کی پیاس, اور ان کی محبت کا ہم دم بھرے اور ہم ڈٹ کے کھائیں, تو اس لیے ہم مگر ان اپنے بزرگوں کی اور اپنے آقا کی بھوک کو یاد کریں گے نا تو ہمیں کم کھانے میں تھوڑی یعنی کہ ترکیب بن جائے گی اور ذہن بنے گا, اس کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. زیادہ کھانے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں, طرح طرح کی بیماریاں, یہاں تک کہ 80% بیماریاں جو ہے نا یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں, 80% بیماریاں دل کی, جتنی بھی بیماریاں ہیں مشہور بیماریاں دل کی بیماریاں کھانے سے, فالج, لقوا, بلڈ پریشر کا ہائی ہونا, شوگر, کتنے مرض شوگر کے کتنے مریض یہاں بیٹھے ہوں گے اور مجھے سن رہے ہوں گے, سب کھانے پینے کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کبھی بھی نہیں کہ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کہ کوئی بھوکا رہنے کا عادی ہو اور اس کو شوگر ہائی ہو جائے, لو تو ہو سکتا ہے لیکن ہائی نہیں ہو سکتا. اب بولے کہ نہیں میں نے تو اتنے دن سے نہیں کھایا اور یوں نہیں, تو مگر پہلے کے جو پال رکھے تھے نا اب وہ سر اٹھا رہے ہیں, اور بدن میں درد ہوگا اور آدمی جب فربے ہوگا وہ مطلب, اب ان کو حالانکہ یہ موٹاپا مرض ہے لیکن موٹے کو برا نہ لگے اس لیے وہ یوں کہنا پڑتا ہے کہ صحت مند اور ہیلتھی, موٹے کو ہیلتھی بولتے ہیں, حالانکہ یہ ہے ایسا جھوٹ جس کے معنی شاید دونوں ہی سمجھتے ہیں فریقین, کہ یہ ہیلتھی نہیں, یہ مریض ہے, ایل نو ہیلتھی, یہ بیچارہ چلنے سے معذور ہے, نہ یہ دوڑ سکتا ہے نہ بھاگ سکتا ہے, ایمرجنسی ہو تو بھاگ بھی نہیں سکے گر جائے گا ہی, تو نہ یہ لڑ سکتا ہے نماز, یہ سکون تو نہیں پڑھ سکتا, سجدے میں جاتے ہوئے سجدے کے بعد بیٹھتے ہوئے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے, یہاں تک کہ نماز کے لیے یہ طہارت جب حاصل کرنے جاتا ہے یہ خود سمجھتا ہوگا کتنی تکلیف ہوتی ہے اندر میں, طہارت کتنی دشواری کے ساتھ اس کو ادا ہوتی ہے, تو یار چند منٹ کے لیے اگر اپنے پیٹ پہ تھوڑا کنٹرول کر لیں نا تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور عبادت سکون سے ہو سکے گی. کئی ایک کے لیے ان کا یہ وزن جو ہے مدنی قافلوں میں سفر سے مانے ہوگا, تو کیسے سفر کریں گے, یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا, تو بےچارہ یوں نہیں کر سکے گا نماز نہیں, کئی بے نمازی بھی اس وجہ سے ہو جاتے ہوں گے کہ یار نماز میں بہت تکلیف ہوتی ہے, واقعی نماز میں تکلیف ہوتی ہے, جو وزن دار ہوگا اس کو اور جو پتلا ہوگا پھرتیلا ہوگا ٹکا ٹک وہ اس کے سب ارکان جو سکون کے ساتھ ادا ہو جائیں گے اور اس کے نہیں ہوں گے جو وزن دار ہوگا, تو اس لیے بھاری بھرکم بدن جو ہے نا یہ بہت سارے مطلب یعنی کہ مصائب اور آلام پیدا کرتا ہے, دنیا میں بھی لوگ بھی اس پر انگلی اٹھاتے ہیں, سے مسکراتے ہیں کوئی ہنستے ہیں. دیکھیں یہ میں بولنا بھول گیا کہ جب اس طرح کی کوئی بات ہو نا موٹے یا موٹاپے کی, تو کوئی اگر وزن دار شخص بیٹھا ہو نا اس کی طرف دیکھا مت کریں, ابھی تو آپ دیکھ چکے ہوں گے, مسکرا چکے ہوں گے, سب کچھ کر چکے ہوں گے, شاید جس نے کرنا ہوگا تو معافی مانگ لیجئے گا, اس لیے کہ یہ سخت دل آزار انداز ہے, اشارہ کرنا کہ دیکھ آج تیری ریل چڑھی ہے, ابھی ابھی یہاں بھی یہ ہونے والا تھا جہاں میں بیٹھا ہوں نا, ہونے والا ابھی ابھی کیمرہ میں نے پکڑ تو لیا تھا, تو میری نظر پہ کہ میں کہا بھائی خدا کے بعد ابھی تو ہونے مت کرو, ہاں یہ پہلے بھی انہوں نے تماشا کیا تھا کہ جب میں نے تذکرہ کیا تو کسی بیچارے کو تو انہوں نے لا کر ابھی کیمرہ مین جو ہے نا ڈھونڈ رہا ہے, حالانکہ ان کو اتنا زیادہ ڈھونڈنے کی حاجت پڑے گی نہیں اس وقت, لیکن ان کو مطلب ابھی نارمل رہے اور ان کو توجہ کے ساتھ امیر لے سنت کے مدنی پھول لینے دیں. نہیں وہ کیمرے کی آنکھ بہت پاورفل ہوتی ہے, وہ ڈھونڈ چکی ہوگی, اب ڈھونڈ چکی ہوگی اور یہ بس مجھے سمجھے کہ بچ گیا, اب یہ نہیں یہ سخت دل آزار. جی ہاں وہ آپ نے اس سے پہلے اس طرح کے مدنی پھول عطا کیے تھے, اور یہ کہ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے نا یہ بھی اب کیا شاید دیکھ چکے ہوں گے, جن کو دیکھنا ہوگا بھلے فری شپ ہے اور بے تکلف دوست ہے اور اپنے آپ من کو منا بھی لیتے ہو نہیں نہیں یار ہماری چلتی ہے, یہ برا تھوڑی مانتا ہے, واقعی بیچارہ بولے گا, کیا بولے گا تو بسے گا, اس میں دل دکھنا یہ تو اس کے مطلب کسی اختیار میں نہیں, وہ تو دکھ ہی جاتا ہے دل تو نہیں. ایک اور نقصان ہے میرے پیش نظر ہے بابا, اب جیسے کہ کوئی واقعی اس طرح کا اسلامی بھائی موجود ہے جس کے متعلق آپ فرما رہے, اب وہ میرے قریب بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے فرمایا میں نے تو کونڈی ماری, ہاں سن, اب وہ ہنسے گا. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جب وہ ہنسے گا نا تو آپ کی مدنی پھولوں سے جو سنجیدگی پیدا ہو رہی تھی ختم ہو گئی, اور وہ اس سے جو عمل کا جذبہ پیدا ہو رہا تھا نا وہ شاید اس کی ایک کونڈی مارنے سے ختم ہو جائے گا. وہ بولے گا یار چلو یار یہ تو چلو خوش طبعی ہو رہی ہے, اور پھر یہ وہیں کہ وہی چل منگائیں. اب بابا ایک تو اور تھوڑے سے آپ کے اس وضاحت کے دوران کچھ میرے ذہن میں سوالات پیدا ہو رہے تھے کہ جیسے ابھی آپ نے فاسٹ فوڈ کا نام لیا, اور زندگی بہت فاسٹ ہے اور بہت ہی ہیوج ٹریول سے ہمارے اسپیشلی جو افریقہ یو کے یورپ یا کسی اور مقام پر, تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے فاسٹ فوڈ کو جو بنایا گیا ہے نا وہ یہی ہے کہ ٹیک اوے, اس کو کہتے ہیں کہ آپ گاڑی روکیے اور پیمنٹ کیجئے, یہ لیجئے جو بھی مطلب کہ ڈیپ فرائی ہے یا بروسٹ ٹائپ کی چیزیں ہیں برگر ٹائپ کی چیزیں لیجئے اور ڈیورنگ ٹریول گاڑی چلاتے ہوئے کھا لیجئے اور کولڈ ڈرنک لے لیجئے پی لیجئے. اب ان کو سفر بھی کرنا ہوتا ہے اور کھانا بھی کھانا ہوتا ہے. اب یہ سالن روٹی تو کھانے سے رہے, چاول کھانے سے رہے, تو ان کو یہ لا محلہ برگر بھلے گڑبڑ کرتا ہو مگر لینا انہوں نے برگر ہی ہے, برو اس ٹائپ کی چیزیں لینی ہے جو تو خوش کہتے ہیں اور یہ کھا لیں گے اور بیٹھے رہیں گے, پھر اس کے اوپر کولڈ ڈرنک چڑھا لیں گے. پھر یہ اس چیز کا کوئی سولوشن دے نا بابا کہ یہ اسے کیسے بچا جائے. ہاں سرکار کی بھوک کو یاد کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے علاوہ اسلام کے علاوہ کہیں بھی ان کو پناہ نہیں ہے, سنت کے علاوہ کہیں بھی پناہ نہیں ہے. باقی جو غیر مسلم ہیں وہ تو آڑے پھٹتے رہتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں, پھر ان کے پاس کوئی یعنی یہ ساری دنیا پریشان ہے اس وقت, غیر مسلم بھی پریشان ہے موٹاپے کی وجہ سے, ان کے پاس بھی پناہ گاہ نہیں ہے. الحمدللہ مسلمانوں کے پاس پناہ گاہ ہے, میرے مصطفیٰ کا سایہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ان کی بھوک کو یاد کرے تو آسانی ہو جاتی ہے. فیضان مصطفیٰ جاری رہے گا. چوکی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, کبھی چوکی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پہلے تو وہی عرض کروں گا کہ جو حقوق العباد کا معاملہ جو بڑا سخت ہے, کہ اگر آپ کسی کا مذاق اڑا چکے ہیں تو مسجد میں تو ویسے زیادہ سخت گناہ ہے, اور وہ اشارے سے بھی دل آزاری ہو جاتی ہے, دیکھنے سے بھی بعضوں کا دل آزاری ہے, دیکھنا بھی ایک انداز ہوتا ہے, طنز بھرا انداز ہوتا ہے نا, تو مسکرانا یہ بھی طنز کے ساتھ مسکراتا آدمی. تو اگر کوئی ایسی حرکت آپ کر چکے ہیں تو اپنے اس اسلامی بھائی سے معافی, بھلے وہ کتنی فریشپ ہے, آپ اس کے باپ سے آپ کا بیٹا سے دل آزاری تو اس کی بھی ہو ہی سکتی, دل تو اس کا بھی ہے نا, باپ بھی اگر بیٹے پر طنز کرے گا اور اگر وہ شریعت کے حد ٹوٹے گی تو معافی تو مانگے گا نا اس سے, حق الحب تو تلف ہوا, ورنہ یہ بیٹا پھر قیامت کے دن وصول کرے گا اپنا حق, بے تکلف دوست بھی وصول کرے گا, تلف وہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے دنیا میں معافی تلافی کر لیجیے, اور آئندہ کے لیے بھی یہ طے کر لیجئے کہ اس طرح کی صرف موٹے کی نہیں پتلے کی بات ہوئی کہ چلو بھائی وہ پتلا ہونے کے نقصانات یا پتلے کے بارے میں کوئی ایسی مطلب یعنی کہ حکایت بیان ہو گئی جس میں اس کا مطلب یعنی کہ گریڈ نیچے آ رہا ہو پتلا ہونے کا, تو اب آپ پتلے کے سامنے مسکراؤ گے تو اس کی دل آزاری ہوگی. اگر کوئی وہ طویل القامت لمبے کی کوئی بات چلی بھائی, لمبو یا لمبا کوئی حکایت چلی ایسی, اور اس کی طرف آپ نے مسکرا کر دیکھا کہ اتفاق سے بےچارا بیٹھا ہوا اللہ نے اس کو لمبا بنایا, تو وہ کیا کر سکتا ہے, تو آپ مسکراؤ گے اس پر کونی مارو گے تو اس کی دل آزاری ہوگی. اس موقع اسی طرح کے کوئی بھی موقع ہو تو کبھی بھی یعنی کہ دل آزار, اب یہ بھی نہیں پتا نا کہ دل آزاری ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے, ہو تو کیا حرج ہے نہیں حرج, کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. اب چلو پتہ بھی چل گیا جن کو نہیں تھا کہ اس طرح مطلب یہ کہ دل آدمی کا دکھتا ہے. البتہ موٹا ہونا جو ہے نا, موٹا ہونا یا نہ ہونا یہ عام طور پہ اپنے اختیار میں آئے جی ہاں. لمبا ہونا یا ٹھیکنا ہونا اپنے اختیار میں نہ صحیح, کہ موٹا تو اس میں آدمی کسب کر سکتا ہے, کوشش کر کے اسمارٹ اپنے آپ کو کر سکتا ہے. تو اس لیے موٹاپا یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو آپ کہہ دیں یہ قدرتی بس ایسا ہے, نہیں, یہ اس میں اپنا کارنامہ ہے, اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. تو ہمت کیجئے, کچھ دن تو آپ کو واقعی یعنی کہ اس میں آزمائش ہوتے ہیں. بیمار ایک آدمی, اب آپ بستر پر اللہ نہ کرے جائیں اور وہ بولے, ڈاکٹر بولے کہ دو وین آپ کی بند ہیں اور ہم آپ کا بائی پاس کرتے ہیں, گزارا ہو جائے گا لیکن بائی پاس کروا لو, تو آپ تیسری وین کے بند ہونے کا انتظار نہیں کریں گے. کل چار وین ہوتی ہیں دل کے طرف جو ہوتی ہیں, چار نسیں, تو اگر چاروں بلاک ہو جائیں تو پھر مرنا پڑتا ہے آدمی کو ہارٹ فیل. تو وہ بائی پاس کا آپریشن کرنا ہے یا اس طرح وہ آپ کو بولے, تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈاکٹر جتنی پرہیزی بولے گا نا اس سے بھی شاید آپ زیادہ پرہیزی کرو گے, جس کو اپنے بولتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچ پھونک کر پیے. لیکن اب میں بولوں گا تو آپ یہ سوچ دو گے یار اپنے ان جیسے تو نہیں ہو سکتے نا یار, کٹڈا پانی بھی چھوڑ دو اور فاسٹ فوڈ بھی چھوڑ دو تو یہ بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو یہ تو ڈاکٹر بتائے گا کیسے ہو سکتا ہے. تو کیا یہ اچھا ہوگا ڈاکٹر بتائے سے پہلے اپنے اپنا جو ہمدرد بغیر پیسے کے بتا رہا ہے اپنا خیر خواہ اس کی بات مان لی ہے, اور جو اسلام کی روشنی میں بتا رہا ہے ہمیں عبادت کا تصور دیتے ہوئے بتا رہا ہے کہ ہمیں مطلب اپنے کو اس لیے اسمارٹ رکھنا ہے تاکہ ہم عبادت خوش دلی کے ساتھ کر سکیں, خوش اسلوبی کے ساتھ کر سکیں, اور مدنی قافلوں میں سفر کر سکیں, اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے بھاگ دوڑ کر سکیں, سنت کے لیے بھاگ دوڑ کر سکیں. مطلب اس لیے موٹا ہے مجھے کیا بنا نا, بم پڑے ہو تو میرا کیا جاتا ہے, مگر میں میرا جاتا ہے بہت کچھ جاتا ہے کہ میں مسلمانوں کا خیر خواہ ہوں. مجھے یہ نہیں پسند کہ میرا مسلمان بھائی بےچارا بیماری اور تکلیفیں اٹھاتا رہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی گھسائی ہونی چاہیے اور اسمارٹ ہو جائے. الحمدللہ میری درخواستوں کی بنا پر کئی سارے بھائیوں نے وزن کم کیا ہے اللہ کی رحمت سے, حالانکہ پہلے تصور بھی نہیں تھا اس کا. ایک وقت ایسا تھا کہ واقعی یعنی کہ اپنے صاحب کو کچھ پلے نہیں پڑتا تھا, کھاتے پیتے تھے جان بناتے تھے. پھر جب ایک پیٹ کا کفل مدینہ کتاب آئی تو بہتوں کی آنکھیں کھل گئی, ڈاکٹروں کی آنکھیں کھل گئی, سچی بات تو یہ. اس لیے وہ میں آپ کی بھلائی کے لیے آپ کی خیرخواہی لیے عرض کر رہا ہوں. ابھی اس طرح کھانے پر بتا رہے تھے اپنے, وہ آپ کے یو کے کے ہی ہیں, کہ میں نے فاسٹ فوڈ اور کولڈ یہ کولا ڈرنکس چھوڑ دی. ایک سال میں میرا 11 kg وزن نیچے آ گیا, صرف دو چیزیں میں نے چھوڑ دی. تو فاسٹ فوڈ تو بہت خطرناک ہے, خالی موٹا یہ موٹاپا تو ہے نا یہ سمجھو کہ وارننگ ہے. جیسے وہ بولتے ہیں نا کہ بخار سے بچنا تو نزلے کو روکو, تو یہ نزلہ ہے. اصلی بیماری تو موٹاپے کی وجہ سے جب آئے گی نا اللہ نہ کرے تب پتہ چلے گا, فالج گر گیا پھر کیا کرو گے, آدھا دھڑ بیکار ہو گیا پھر کیا کرو گے, آدھا وجود آپ کا بیکار ہو گیا, بھی ہاتھ لٹکا لٹکا اگر روتے ہوئے نکلو گے تو کیا کرو گے, دل پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے تو کیا کرو گے, سینے میں درد ہو رہا پھر ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی ایمرجنسی ہے اس کو سی سی یو میں ڈالو, اگر بچ کر نکل آیا تو ٹھیک ہے پھر کیا کرو گے, پھر ابھی سے مان جاؤ نا میرے بھائی. تو ابھی سے اپنے آپ کو اسمارٹ بنانے کی سوچ بنا لو, اور یہ نیت کرو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں عبادت اچھی طرح کر سکوں, تو اس نیت کا ثواب بھی ملے گا. اور ویسے بھی اس طرح کی روایتیں تو ہیں جو مطلب یعنی کہ بہرحال روایتیں ہیں کہ موٹا آدمی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور پتلا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. لیکن پتلے کی جو میں نے فتح رضویہ میں پڑھی بات تو وہی سمجھ میں آتی ہے کہ جو خوف خدا کی وجہ سے پتلا ہو جائے, خوف خدا میں گل کر جو پتلا ہو نا وہ آلات نے لکھا کہ وہ پتلا. تو چلو موٹے میں تو موٹے کی تو ہے کہ موٹا تو موٹا جو ظاہر ہے کہ اب اگر کوئی واقعی بغیر یعنی کم کھانے پینے کے باوجود موٹا ہو جاتا ہے کسی اور مرض کی وجہ سے, دواؤں سے بھی سنا وزن پھول جاتا ہے بازوں کا, تو وہ ظاہر ہے کہ معذور ہے. لیکن غالب اکثریت جو نا کھانے پینے کی وجہ سے موٹی ہوتی ہے اور وزن اس کا بڑھتا ہے. یہ جو بھی موٹے ہوتے ہیں نا ان کو شاید کر ان کو, ہاں ان کو نہیں پتا ہوتا, ان کو پتا نہیں ہوتا. یہ یوں سمجھتے ہیں کہ یار وہ بیٹھنے کا ہمارا کام ہے تو ہمارا گاڑیوں میں سفر کا, تو اس لیے یار یوں ہوتا ہے اور پیٹ ہمارا نکل آتا ہے. تو شاید مجھ سے یعنی کہ کم نہیں تو زیادہ نہیں تو بہرحال میں بھی گھنٹوں بیٹھتا ہوں, میرا کام بیٹھنے کا. میں تو گھر کی چار دیواری کے باہر نہیں نکل سکتا, تو فیضان مدینہ کے اندر بھی نہیں آ سکتا. یہاں بھی آیا ہوں تو آپ کے سامنے وہ کانچ کی دیوار لگی ہوئی ہے, میں تو بالکل قیدی ہوں. نظر قید کہتے ہیں ہمارے, نظر بند. تو میں تو جا ہی نہیں سکتا, نہ روڈوں پہ گھوم سکتا ہوں, میری مجبوری ہے. گھر کی چار دیواری میں رہتا ہوں. ہمارے گھر بھی اب جس طرح کے ہیں وہ بڑے بڑے گراؤنڈ تو ہمارے گھروں میں ہیں نہیں, کمرے ہیں, کمروں میں آدمی ٹہل ٹہل کر کتنا ٹہلے گا. پھر بھی میں ٹہلتا ہوں گھر میں اپنے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ آپ مجھ سے زیادہ ٹہل سکتے ہیں. تو بیٹھنے کا میرا کام ہے, لکھنے پڑھنے کا میرا کام ہے, تو میرا پیٹ کیوں باہر نہیں ہے. تو پتا چلا کہ یہ وہ بہانہ ہے جو نفس نے ہمیں سکھا دیا ہے. اور نفس تپک دے رہا تھا کہ تو چونکہ گاڑی میں بیٹھتا ہے, تیرا کام آفس میں بیٹھنے کا, تیرا پیٹ نکلا ہے, باقی کھانے پینے سے کچھ نہیں ہوتا, کھائے جا. امید ہے میری بات سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ اس طرح اپنے آپ کو بہلاوا نہ دیا کریں. بہت سارے بیٹھ کر کام کرتے ہیں جن کا پیٹ اندر ہوتا ہے. کھانے پینے میں پلیز احتیاط کریں تو انشاءاللہ عزوجل آپ اسمارٹ ہو جائیں گے. ایک وسوسہ آتا ہے بابا کہ ہمارے سامنے اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ کولا ڈرنک پیتے ہیں اور جن غذاؤں سے بظاہر آپ کے کہنے کے مطابق بھی وزن بڑھتا ہے, مگر ان کا ویسے کے ویسے ہی ہیں, کھاتے پیتے موج ہے ان کی, ان کا وزن نہیں بڑھتا. تو یہ کبھی کبھی جھٹکا لگتا ہے کہ یار کیوں میرا ہی وزن کیوں بڑھے گا, تو لگتا ہے کہ یہ وزن کسی اور وجہ سے بڑھتا ہے. تو ان کا وزن کیوں نہیں بڑھتا جب وزن کے بڑھنے کے یہ اسباب آپ بیان کر رہے ہیں؟ تو اپنی اپنی ساخت ہوتی ہے اصل جسم کی. بعض دبلے پتلے ہوتے ہیں اور ڈٹ کے کھاتے ہیں, وزن نہیں بڑھتا اور ایک دم سے وہ ٹھک کر کے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں. ویسی خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ میرے کو کچھ نہیں ہوتا, اندر سب کچھ ہوتا ہے. ہم یہی بولتے کہ اچانک ہارٹ فیل ہو گیا, کچھ نہیں تھا. ارے بھائی کچھ نہیں تھا, بہت کچھ تھا, آپ کو نظر نہیں آیا تھا. اس کے اندر جو نسوں میں کچھ تھا اور اس کچھ نے اس کی نسوں کو بلاک کر دیا, راستے بند کر دیے, اور دل کی طرف خون جا نہیں سکا, دل کا خون باہر آ نہیں سکا, تو یہ ہارٹ فیل ہو گیا. کچھ نہیں تھا, یہ کیسے ہو گیا؟ بہت کچھ تھا. تو اس لیے وہ کسی کی دلیل لینے کے بجائے اپنی, یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کیا اپنی مطلب ہے کہ بہتری کا سوچی. آپ کھانے سے ہی وزن بڑھتا ہے, یہ تو میں نے کہا نا کہ احسان, چلو میں مان لیتا ہوں کہ کوئی ہزاروں لاکھوں میں ایک آدھ دکا ہوگا کہ جس کا بغیر کھائے پیے بھی وزن بڑھ جاتا ہوگا, ہوگا مطلب ہوا بھر جاتی ہوگی اندر. لیکن یہ کہ جنرلی جو ہے نا وہ کھانے پینے سے وزن بڑھتا ہے, اس کے علاوہ یہ کہ پیدل اگر نہیں چلتے تو بھی وزن جو ہے بڑھتا ہے. پیدل چلنا چاہیے اور ورزش کرنی چاہیے, اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہیے. اپنے ہاتھ سے کام کرنا سنت بھی ہے, اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنا, کام کاج کرنا سنت ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. میں نے جو اندازہ لگایا کہ اسلامی بہنوں میں دلوں کے امراض کی شکایت کم سنی ہے میں نے, آپ نے بھی نوٹ نہیں کیا ہوگا تو آپ نوٹ کر لیجئے. آپ کے ابو کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوا, امی کو کیوں نہیں ہوا, بڑے بھائی کو کیوں ہوا, بڑی بہن کو کیوں نہیں ہوا؟ آپ کبھی اس پر غور تو کریں. نہیں نہیں ہماری امی کو ہوا. اچھا پھر آپ کی امی, آپ کی بہو, آپ کی امی کے بہو ساتھ ہے نا, بیٹی بھی ہے. تو اب امی جو ہے نا وہ سیٹھانی ہے, اور سیٹھانی حکم چلاتی رہتی ہے. گھر کی کام والیاں آج کل ہوتی ہیں, تو کام والیوں کی وجہ سے اب عورتوں میں جو تھوڑی عمر گزار جائیں تو اب ان میں ہارٹ اٹیک کی بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن وہ خاتون کہ جو گھر کا کام کاج اپنے ہاتھ سے کرے گی نا, خود ہی پکائے گی, برتن مانجے گی, پوچھا لگائے گی, جھاڑو نکالے گی, جھٹک جھٹک کرے گی, اس کو دل کی بیماری میں نہیں سمجھتا کہ ہوتی ہو. اس عورت کو ہوگی جس کی بہویں ہیں, بیٹیاں ہیں, وہ کام کرتی ہیں, امی کو آرام دیتی ہیں, امی اب آرام طلب ہو گئی, پانی بھی پینا ہے تو بہو کو آواز دیتی ہیں, کہاں مر گئی, جلدی پانی لا, تو دس بار دل آزاریاں کر کے دو گلاس پانی پیتی ہے. تو اب اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو وہ الگ بات ہے. باقی جو اپنے آپ سے کام کاج کریں اس کو ہارٹ اٹیک کم از کم نہیں ہو سکتا, بہت دشوار ہے. کسی اور سبب سے ہو جائے تو ہو جائے, لیکن وہ بہت مشکل ہے. اس کو آپ میری بات مانیں. ایک ڈاکٹر نے اپنا تجربہ لکھا کہ میں نے ایک تقریباً 70 سال کے بڈھے کو دیکھا تو بڑی پھرتی کے ساتھ وہ جھٹک جھٹک اور وہ اپنے صفائیوں کا کام کیا کرتا تھا. میں دیکھتا تھا اس کو باریوں پر کپڑے سے اور جھٹکنی سے وہ جھٹک رہا تھا. اپنے تو یہ تھوڑا کرتے ہیں تو درد ہو جاتا ہوگا آپ کو, تو آپ یوں کر کے دیکھو ذرا پتا چلے گا آپ کو. تو میں نے اس بولا اس بوڑھے آدمی کو ڈاکٹر کہتا کہ میں نے بولا کہ اس سے تھوڑا الگ سلیکٹ کر کے پھر پوچھا کہ آپ کو کوئی کبھی دل کی تکلیف ہوئی, تو بابا جی غصہ آ گیا, دل کی تکلیف وہ کیوں ہوگی, وہاں کوئی دل کی تکلیف نہیں ہے. تو بابا کب سے کام کرتے نہیں پوچھا تم نے, اتنے سال سے کام کرتا ہوں. تو ڈاکٹر نے پھر اس کا اپنا تجزیہ دیا کہ دیکھو یہ آدمی اس کو پتا ہی نہیں تھا دل کے مرض کا, نام سن کر غصہ آ گیا اس کو کہ تم نے کوئی اس کو روگ ہی نہیں تھا اس کے جسم میں, تو بڈھا آدمی تھا تو ایسا لگا ہوا تھا. میں نے بوڑھے آدمی دیکھے خصوصاً جو حکیم ہوتے ہیں نا, بوڑھے بوڑھے یہ لمبا جیتے ہیں اور بڑے یعنی کہ اسمارٹ ہوتے ہیں حکیم. اور ڈاکٹر اور حکیموں کی لڑائی ہوتی ہے ٹھیک ٹھاک لگی رہتی ہے. ڈاکٹر آپ کو ملے گا, حکیم نہیں ملے گا موٹا آپ کو. یہ حکیموں کے ہاں پرہیزی کا بہت زیادہ تصور ہے, ڈاکٹروں کے ہاں پرہیزی کا تصور اٹھتا جا رہا ہے. تو مجھے یہ وسوسہ آتا ہے کہیں یہ کوئی پلاننگ تو نہیں ہے, کیونکہ وہ مریض کو بولو نا کہ یہ کھاؤ اور مت کھاؤ تو مریض پھر کتراتا ہے آنے سے. ڈاکٹر وہ اچھا لگتا ہے جو بولتا ہے سب کچھ کھا, یہ تیل ڈٹ کا لیا کر. وہ ڈاکٹر بہت اچھا تھا یار, اس نے اپنے کو فریزی کچھ بھی نہیں ہوتے, بولے سب کھاؤ. عموماً ڈاکٹروں نے ہماری نفسیات کو پرکھ لیا ہے. آپ کو بھی پتا ہوگا اس کا کہ عموماً ڈاکٹر بولتے ہیں سب کچھ کھاؤ. میں بات ہوگا ایسے تو مریضوں کو پوچھا کہ ڈاکٹر نے کچھ کھانے کا بولا نہیں, ارے کچھ بھی نہیں بولا کہ یہ کھاؤ نہیں کھاؤ, نہیں تو بولتے نہیں ہیں. اب سب کچھ کھائے گا تو کہاں سے یار ہضم کر پائے گا. حکیم بولے گا چاول مت کھاؤ, ابلی ہوئی سبزی کھاؤ, مرچے مت ڈالو. یہ تو حکیم اچھا نہیں لگتا, تو یہ بےچارے حکیم جو ہے شاید یہ سچ بول بول کے وہ ابھی آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں, ان کی بالکل لینے کے وہ لائن ہی کٹ گئی ہے. کیونکہ وہ 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے, یہ بےچارے پرہیز ہی بتا کر پھنس گئے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ حکیم بھی پرہیزیاں کم بتاتے ہوں, ایسے بھی ہوں گے تو ان کی وہ چلتی بھی زیادہ ہوگی دکان. تو بہرحال میں نے دیکھے حکیم, بڈھے بڈھے حکیم دیکھے ہیں, بڑے اسمارٹ اور پھرتی نے دیکھے. لیکن تو وہی بتاتے ہیں کہ وہ ابلی ہوئی سبزی کھاتے ہیں اور ابلے ہوئے مطلب یہ چپاتی کھا لیتے ہیں اور بہت کم کھاتے ہیں, اور اس طرح مطلب یہ اپنے آپ کو یہ سنبھال کے رکھتے ہیں. وہ چلتے رہتے, دوڑتے رہتے, بھاگتے رہتے. تو میں نہ ڈاکٹر ہوں نہ حکیم ہوں, نہ میری ڈاکٹر سے کوئی لڑائی ہے نہ حکیم سے کوئی دوستی ہے. میں تو کہ ان معاملے میں نیوٹرل, اور بولتا ہے نا کہ وہ صحیح مطلب ہے نا کہ تجزیہ جو کرتا ہے اور وہ پیش کرتا ہے, تو میں یہ پیش کرتا ہوں. میں نے حکمت نہیں پڑھی, میں نے ڈاکٹری نہیں پڑھی, کچھ بھی نہیں پڑھا, ٹھیک ہے نا. لیکن میں جو میں نے دیکھا, شاید جو تھوڑا بہت تجربہ رکھتا ہوگا نا اس فیلڈ میں وہ میری بات کو سمجھتا ہوگا. ڈاکٹر بھی ابھی دیکھ رہے ہوں, مسکرا رہے ہوں گے کہ یار یہ ہمارے دل کا چور پکڑتا ہے, صحیح بات کر رہا ہے, ہم لوگ اب بتاتے نہیں ہیں. جب تک یعنی کہ چلتا ان کو کھانے پینے دیتے ہیں, جب بہت ضرورت ہوتی تو منع بھی کرتے ہیں, لیکن نسبتاً کم. تو چاول جو ہے اس سے بھی بدن بھی پھولتا ہے اور نزلہ بھی عموماً ہوتا ہے اور گلے میں تکلیف اور چاول کے ذریعے پیشاب زیادہ آنا اور یہ بہت ساری چیزیں مطلب میں نے نوٹ کیا ہے کہ چاول کے ذریعے بھی ہوتی ہے. ہر آدمی کو چاول موافق نہیں آتے. تو اگر کبھی تھوڑے چاول کھا لیے, گرمیوں میں چاول تھوڑا کم نقصان کرتے ہیں انمان وغیرہ, تو اور کم کھائے, چاول کھائے, روٹی کھائے. اگر آپ کو وزن اگر کم کرنے میں آپ سیریس ہیں تو بغیر پوچھے آپ کو وزن کم کرنے کا میں نسخہ بتا دیتا ہوں. پہلے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ وزن بڑھتا کس چیز سے. تین چیزیں جو میں نے میرے مطالعے میں آئی کہ میدا, مٹھاس اور چکنا ہٹ, اس سے وزن بڑھتا ہے. بابا اگر اس کا ہاتھ تو ہاتھ ٹرانسلیشن ہوتا چلا جائے. تو ابھی بھی میسج آیا کہ پاپا کو کہیں کہ یو کے یورپ والے بہت یوں کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, ان کو مزید سمجھایا جائے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اردو میں بھی سمجھاتے ہیں, انگریزی میں بھی سمجھاتے ہیں, کوئی اور زبان میں بھی سمجھتے ہیں تو اپنے اس میں بھی سمجھاتے ہیں, تاکہ اردو والے بند کر دیں ہمارا چینل. کیا کرے بابا. پاپا جان سیڈ دیٹ ہی ول گیو اس دا ریسیپی ٹو لوز دا ویٹ, بٹ بفور دیٹ وی مسٹ نو وٹ آر دا کازز دیٹ give us the weight or we gain the weight. There are three things. One is the appetite, and the second thing is the sweetness, and the third thing is fats that we use in our foods. Ho gaya dhak se kale jao mera hai meetha chicken heart sunane wale nahi inki gusse mein adur honi chahiye nahi apne aap mere saath the ek molana se mile the تو بہت بیچاروں کا پیٹ باہر تھا اور تکلیف میں تھوڑا لگ رہے تھے. تو اب آپ کی تو ہمت نہیں ہے کہ آپ ان کو بولے, میں تو اب بپا ہوں نا, میری ایج کے ہی ہوں گے تقریباً. تو میں نے تو چونکہ دوستی ہے تو میں نے کچھ وزن کم کرا. تو بولا وہ حضرت میرا بیٹھنے کا کام ہے. تو میں نے کہا حضرت میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ بیٹھنے سے پیٹ نکلتا ہے, میرا بھی کام بیٹھنے کا ہی ہے. تو میں نے کہا پیٹ کا قفل مدینہ ہی آپ کو آپ کے پیٹ کو اندر کر سکتا ہے. پھر بےچارے کو کمر کی تکلیف ہو گئی ان کو, اللہ شفا عطا فرمائے. تو یہ موٹاپے سے کمر کی تکلیف بھی عموماً ہوتی ہے, پیٹ نکلا ہوتا ہے نا تو وہ پیچھے نسیں دبتی رہتی ہوں گی تو وہ کمر کی تکلیف ہو جاتی ہے. بعض وقت ڈسک ہٹ جاتی ہے کمر کی. اس طرح پھر کمزوری سے بھی کمر کا درد ہوتا ہے اور نارمل آدمی ہو اس کو بھی ہو جاتا ہے بعض وقت, لیکن زیادہ تر جو وزن دار ہوتے ہیں نا ان کو ہوتا ہے. تو اب یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ میدا, مٹھاس اور چکناہٹ, ان کی جتنی بھی بناوٹ ہیں نا یہ سب مطلب یعنی کہ یہ خطرناک ہے. اب ان کے نام بھی دینے پڑیں گے. تو فاسٹ فوڈ تو آ ہی گیا, کیونکہ جو چیزیں وہ ڈیپ فرائی کرتے ہیں تلتے ہیں نا, تیل میں فرائی کرتے ہیں, تو وہ تیل کو جب کڑکڑاتے ہیں نا فرائی کرنے کے, تو اس میں فری ریڈیکلز پیدا ہوتی ہیں جو کہ بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتی ہے, یہاں تک کہ وہ کینسر بھی پیدا کرتی ہے فری ریڈیکلز. تو آپ اس کو لکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ نکات جو ہے نا پوائنٹس کام آتے رہیں گے. تو ایک تو فاسٹ فوڈ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. اگر آپ اسمارٹ اور صحت مند یعنی ہیلتھی رہنا چاہتے ہیں تو کہ یہ بھلے تھوڑی بھوک برداشت کر دیں گے اپنے وہ نہیں کھانا. کچھ عرصے تک آپ اس سے پرہیز کر لیں گے نا, پھر کبھی کبھار اگر کھا لیا نا, اور ہو کبھی کبھار, یعنی کبھی کبھار کے ساتھ وہ روز شروع ہو جائے. یعنی کہ اب میری پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ میں الحمدللہ چونکہ احتیاط کرتا ہوں, بچ کے رہتا ہوں میں, اب کبھی کبھار جو چاہوں وہ کھا لوں. یعنی مثال ہے کہ میں اگر زہر بھی کھا لوں تو مجھے چل جاتا ہے, یعنی مبالغے کے ساتھ کہ میں نے اتنی الحمدللہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے پرہیزیاں کر کے اور غذاؤں کا مطلب ایک ترکیب برقرار رکھ کے اب میری یہ پوزیشن ہے. حالانکہ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں, لیکن کوئی جوان میرے مقابلے پر آئے گا تو پتا چلے گا جوان کون ہے اور بوڑھا کون ہے. یہ مبالغہ ہے, مبالغہ. تو یعنی الحمدللہ مطلب اس بڑھاپے میں بھی وہ میں جوانی کے مزے لے رہا ہوں ان مانو گھر کہ میں اپنے آپ کو مطلب یعنی کہ اتنا وہ جیسے عام طور پہ اس عمر میں آدمی جو ہے بالکل یہ کیفیت نہیں ہے اللہ کی رحمت سے بڑا کرم ہے اور کئی کئی گھنٹوں تک میں بیٹھتا ہوں اللہ کے کرم سے آپ کے سامنے اور کئی کئی گھنٹوں تک میں بولتا ہوں اللہ کی رحمت ہے اللہ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ مجھے نظر بس سے بچائے کہ میری یہ باتیں دوستوں کی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ان کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچاتی اور شیاطین اور متبعین پر بجلیاں گراتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اچھا اب دیکھو بیماری یہ بھی بری نہیں ہے بیماری حقیقت میں یہ کہ راحت کا پیش خیمہ ہے اور اس میں ثواب ملتا ہے بندے کو اگر میں یعنی کہ یوں اب اس عمر کے حساب سے تو بہت ساری بیماریاں میں نے بھی پالی ہیں تھوڑی تھوڑی کچھ گھٹنا کچھ بولتا ہے تو پیٹ کچھ بولتا ہے تو کچھ کچھ تو ہے مگر یہ وہ نہیں ہے کہ جو آدمی مطلب یعنی کہ اور نہ بولنے کی عادت کہ بے موقع آدمی بولتا رہے کچھ نہ کچھ میرے کو یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے کہ یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے گلا شکوا کرنا میں جنرل بات کی کہ جو عموماً بوڑھوں کو جو بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں الحمدللہ اس سے میں فی الحال محفوظ ہوں اب اس بولنے کے بعد کچھ ہو جائے گا یہ اس کی گارنٹی نہیں ہے کیوں بیمار تو آدمی ہوتا ہے اور مرتا بھی مرنا بھی پڑے گا لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک دو غذا پر کنٹرول رکھا جائے سیکنڈ یہ کہ پیدل چلا جائے تو میں اپنے گھر میں پیدل چلتا ہوں ٹھیک ٹھاک چلتا ہوں یعنی اپنے اوراد وغیرہ جو پڑھتا ہوں میں جب تو عموماً پیدل چلتے چلتے پڑھتا ہوں میں گھر میں چلتا رہتا ہوں گھر میں پیدل چلنا اتنا مفید نہیں جتنا کھلی فضا میں آدمی اسپیڈ کے ساتھ چل سکتا ہے وہ لیکن نہ ہونے سے ہونا اچھا اس کے علاوہ یہ کہ لائٹ ایکسرسائز اس کی میں کوشش کرتا ہوں کہ کرتا رہتا ہوں تو لائٹ ایکسرسائز اپنی ایج کے حساب سے ورنہ جو ینگ ہے وہ ہیوی ایکسرسائز بھی کر سکتا ہے تو آپ کو یہ بھی کرنی ہوگی اور پیدل چلنا پڑے گا تو اب یہ کہ موٹاپے کا میں نے آپ کو علاج جو عرض کیا کہ ایک تو یہ تین چیزوں سے بچے اب ان یہ تین چیزیں اس میں یہ کہ بیکری آئٹمس تقریباً جتنی بیکری آئٹم ہے نا بیکری آئٹم یہ سب کے سب تقریباً یعنی وزن بڑھانے والی ہیں کوئی ایسی بیکری آئٹم میرے ذہن میں اس وقت آ نہیں رہی کہ جو وزن نہ بڑھاتی ہو جی ہاں بسکٹ بھی وزن بڑھائے گا اس کے بسکٹ اور آتے ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ شوگر کے مریضوں کے لیے ہوتے ہیں اور وہ ہضمے کے لیے بہتر ہوتے ہیں ڈائجسٹیو ٹائپ کے بسکٹ آتے ہیں تو وہ ایک مطلب الگ آئٹم ہے بیکری کی لیکن ویسے جنرلی بیکری کی جتنی بھی آئٹمس ہیں نا وہ وزن بڑھاتی ہیں اور کولیسٹرول وغیرہ بھی بڑھاتی ہیں تو ان سے آپ کو کنارہ کشی کرنی بھی پڑے گی اب جیسے ہمارے ہند کے اسلائے بھائی چیوڑے گاٹھیے کلیاں پھلیاں یہ سب کھاتے رہتے ہیں تلی ہوئی تو ان کی اور آپ لوگ جو ہیں یو کے والے کہ یہ غریب لوگوں کی جائیں کلیاں اور چیوڑے آپ لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو آپ پیزے پراٹھے کھاتے ہوں گے جو یہ چیوڑے گاٹھیے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جی فرینچ اچھا اچھا آلو کے چپس چپس ہاں یہ خطرناک آلو خود مطلب موٹا کرتا ہے بھائی اگر لمٹ کے اندر کھائے نا آلو تو بہت اچھی غذا ہے یو کے والے تو یو کے کہلاتا ہی پوٹیٹو کنٹری ہے آلو کا پھول کہلاتا ہے اور وہاں شاید سب سے زیادہ پوٹیٹو چپس کھائے جاتے ہیں یہ فرینچ فرائز بلکہ یہاں بھی جو اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں ان کی طرف سے بھی گزارش آتی ہے کہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہمیں تربیت اجتماع میں بھی دی جائیں اور یہ یو کے جب جانا بھی ہوا ہے تو پتہ چلا کہ یہ کئی ہمارے ینگسٹر جو ہیں بالخصوص جو 20-22 سال تک کے اسلامی بھائی ہیں سن بھی رہے ہوں گے آپ کو یہ اکثر گھر میں کھانا نہیں کھاتے ہیں کہتے ہیں ہم گھر والوں کا دل رکھنے کے لیے ایک تو لک میں کھا لیتے ہیں ورنہ ان کی زندگی کا اکثر حصہ یہ فاسٹ فوڈ کھانے میں گزرتا ہے اور اس کی بنا پر یو کے میں شوگر کا مرض یو کے میں کولیسٹرول کے مریضی اور صرف یو کے میں نہیں جہاں جہاں یہ ممالک ہیں یہ دنیا میں جو مغربی ممالک کہلاتے ہیں یہاں یہ ڈیزیز یہ بیماری بہت پائی جاتی ہے تو اب آج آپ کا مذاکرہ ہو رہا ہے یہاں بھی اسلام میں موجود ہیں اور دنیا بھر میں سن رہے ہیں آپ کچھ ارشادات مزید فرما دیجیے کہ فاسٹ فوڈ کے ایسے عادی ہو گئے ہیں اور اب یہ جو بیماری ہے ہمارے ملک میں بھی بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے یہاں بھی جو نوجوان طلبا بچے گھر میں کہتے نہیں ہم نے کھانا نہیں کھانا, ہم باہر سے فرینچ فرائز کھا لیں گے برگر کھا لیں گے, اور پھر بچہ بچپن ہی سے ان کے اندر گلے خراب اور جو بیماریاں آتی ہیں آپ جانتے ہیں بابا. ہاں تو وہ بہرحال میں موٹاپے کا ایک علاج وہ عرض کر رہا تھا نا پہلے, اس کو مکمل کر لیا جائے تاکہ وہ ایک اس کا مطلب مدنی گلدستہ بن جائے نا اپنا. تو موٹاپے کے اسباب میں سے ایک تو وہ تین جو میں نے آپ کو بتایا کہ میدہ, مٹھاس اور چکناہٹ. یہ بیکری آئٹمس جو ہیں یہ تقریباً سب کے سب موٹاپا لاتی ہیں. جتنی مٹھائیاں ہیں یہ سب کے سب موٹاپا لاتی ہیں. اب وہ ڈائٹ مٹھائیاں فری تو ہوتی ہی نہیں ہوں گی. یہ اس میں کیا کرتے ہیں پتا آپ کو, یہ چینی کی جگہ سیکرین استعمال کرتے ہوں گے. سیکرین کے خود اپنے سائڈ ایفیکٹ ہیں, غالباً یہ برین پر برا اثر ڈالتی ہے. جو شوگر کے مریض کینڈرل استعمال کرتے ہیں نا, یہ جو میری ناقص معلومات کے مطابق وہ دماغ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے کینڈرل. تو شوگر کا مریض تو اس نے تو چھلانگ لگا ہی دی نا خوب, مطلب ہے نا کہ وہ ڈرنکس پی پی کر کولا ڈرنک بولا اس نے اتنا اسٹاک کر لیا کہ اب تو مرنا ہی مرنا ہے, اب تو مجھے شوگر تو ہو گیا تو اب پھر بھی باز نہیں رہتے. یہ اتنے بےچارے عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر کبھی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے, کبھی ہاتھ کٹ جاتا ہے تو پھر بھی کھاتے ہیں, دوسرا ہاتھ کٹتا ہے تو دوسرا پاؤں کٹتا ہے تیسرا پاؤں کٹتا ہے. اس طرح کے مریض دیکھے ہیں میں نے کہ پرہیزیاں نہیں کرتے, پھر کٹتے رہتے ہیں, کٹنگ ہوتی رہتی ہے, پھر آخر کار اٹھا کے گلا کھود کے بےچاروں کو ڈال آتے ہیں کہ کوئی حل نہیں ہے اس کا. تو خیر جس کو شوگر ہو گیا مایوس نہ ہو, علاج کریں ان شاء اللہ, پرہیزی کریں گے ان شاء اللہ ترکیب بن جائے گی ان شاء اللہ. تو اب یہ کہ بیکری آئٹم مٹھائیاں ان کو چھوڑ دیں. دیگوں کے کھانے شادیوں میں دعوتوں میں آپ کو, جب ولیمہ ہے سنت موقع ہے اس کی دعوت قبول کرنا, اور جانا سنت ہے, کھانا سنت نہیں ہے, کھانا نہ کھانا اختیار ہے. تو جانا ہے تو ٹھیک ہے, اب جبکہ وہ شریعت کے مطابق ولیمہ ہو. اب یہ بھی تو نہیں پتا نا ولیمہ بولتے کس کو, یہاں تو وہ ہر شادی کی دعوت کو ولیمہ بولتے. تو شادی میں جب دلہا دلہن کی رخصتی ہو جاتی ہے نا, شب زفاف جس کو بولتے ہیں, تو وہ ملاپ جب ہو جاتا ہے تو اب دولہے کے لیے یہ سنت ہے کہ دو دن کے اندر وہ دعوت کرے. یہ ولیمہ کہلاتا ہے, جبکہ نیت ہے ولیمہ کی سنت کی کہ میں سنت کے لیے ولیمہ کرتا ہوں, ادائے سنت کے لیے. تو اب اس ولیمہ کی دعوت جبکہ اور کوئی مانے شرعی نہ ہو, اب وہ فنکشن بھی ہو رہا ہے تو ریکارڈنگ بھی کان پھاڑ ہو رہی ہے اور عورتیں اور مرد مل کے یہ کھانا کھائیں گے اور یہ سب تماشے ہیں, تو پھر سنت جانا کہاں, پھر تو ایسی جگہ جانا حرام ہے جبکہ پتہ ہے کہ یہ ہوگا سنت کے مطابق ہو. اب تو فخر و تفاخر اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں دیکھا جاتا ہے, ایک سے ایک گناہ جو ہے ہماری دعوتوں میں شامل کیے جا رہے ہیں. تو خیر, تو اب یہ کہ دیگوں کا کھانا دعوتوں کا, چاہے وہ شادی کی دعوت ہو یا کوئی سی ہو, یہ کھانے بہت خطرناک ہوتے ہیں. اس میں اسپیشلی بہت زیادہ مسالے ڈالے جاتے ہیں اور گھی تیل وغیرہ. یہ آپ کو موٹاپے کا علاج بتا رہا ہوں, یہ بند کر دیجئے. اچھا فاسٹ فوڈ بند ہوا, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کے مطلب یہ کھانے بند ہوئے, دیگوں کے بیکری آئٹمس بند ہوئی. مزید یہ جتنی بھی کولا ڈرنکس ہیں وہ بند کر دیں. کبھی آپ چربی کولا پیتے ہیں, کبھی فیٹ کولا پیتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کولا چڑھاتے رہتے ہیں. یہ کولا بازار تو بڑا مزہ آتا ہے, ارے رات ملتی ہے ٹھنڈی سمجھے, لیکن اس میں کم و بیش 7 چمچ چینی ہوتی ہے اتنی سی بوتل میں. میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا ڈائٹ کولا بھی نہ پیا کریں, ڈائٹ یہ سب کمائی کے رستے ہیں میرا جو گمان ہے. جو مطلب اس میں چینی نہیں ہے تو سیکرین ڈالی ہوگی, تھرڈ آپشن ہے ہی نہیں ان کے پاس. ہو تو مجھے بتا دیں, میری معلومات میں اضافہ ہوگا تو وہ اور نقصان کرے گی. پھر اس میں جو ٹھنڈی پیتے ہیں, گلا بہت نازک ہوتا ہے, ٹھنڈا گزرتا رہے گا تو اس کی دیواروں کو ڈیمیج کرتا رہے گا, پھر اندر جائے گا. تو کھانے کے بعد گرم کھانا کھایا, اس کے اوپر آپ نے ٹھنڈا ڈالا, اس نے ہاضمے کو متاثر کرنا ہی کرنا ہے. یعنی کھانا کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا یہ ہاضمے کو خراب کرتا ہے, اور یہاں جو تشریف لائے ابھی چار اسلامی بھائی, یہ کچھ ہمارے یو کے کے اسلامی بھائی پتہ چلا بیمار ہوئے ہیں, تو کیا مطلب وہ بد پرہیزیاں ہوئی ہوں گی بیچاروں کی, زیادہ تر گمان یہی ہے. تو اس لیے موٹاپے سے بچنے کی دو تین باتیں عرض کی. اب یہ کہ کیا کھائے, آپ کے لیے بہترین غذا وزن کم کرنے کے لیے سبزیاں, گروسری, اور یہ گروسری بھی اگر آپ کچی کھا سکتے ہیں, کہ کچھ گروسریز ایسی ہیں جو کچی کھائی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ کچی کھائیں. ان میں بہترین جو ہے نا وزن کم کرنے کے لیے کھیرا ککڑی, کھیرا ککڑی کیا بولتے اس کو, کیوکمبر, اور یہ سلاد, ویجیٹیبلس, اور اس میں بھی وہ خاص کر جو سلاد کی چیزیں ہیں نا, سلاد کے پتے, اور یہ اپنے کھیرا ککڑی وغیرہ, یہ چیزیں آپ کھائیں. جن ایسی سبزیاں جن میں مٹھاس کم ہو, اب گاجر ہے, شکر کند ہے, شلجم ہے, چکندر ہے, آلو ہے, اور جتنی مطلب ہے کہ وہ زمین کے اندر کی سبزیاں ہیں نا, جڑ, یہ جڑ جڑی بوٹی آپ نے سنا ہوا, تو جڑی وہ ہوتی ہے جو زمین کے اندر سے نکلتی ہیں, اور بوٹی وہ کہ جو باہر سے مطلب نکلتی ہیں. تو اندر کی جو سبزیاں ہوتی ہیں نا زمین کی, اس میں مٹھاس ہوتی ہے. تو شوگر کے مریضوں کو ڈاکٹر اندر زمین کے اندر ہونے والی سبزیوں سے منع کرتا ہے کہ اس میں مٹھاس ہوتی ہے, اور اوپر کی سبزیاں اجازت دیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب وزن کم کرنا تو اوپر کی سبزیاں لیں, یہ زیادہ بہتر ہوں گی اس کے لیے. سلاد, بھوک لگی ٹھیک ہے نا, نہیں برداشت ہو رہا, آپ اپنے پاس کھیرے رکھ لو, کھیرا کھا لو, ککڑی کھا لو, سلاد کے پتے کھا لو, آپ کا پیٹ بھر جائے گا حسب ضرورت. پھر اتنی مقدار میں وہ کھانا کم کر دو, تب فائدہ ہوگا زیادہ آپ کو. تو چلو اب کھانا جب باز نہیں آ رہے, تو کم از کم یہ کھیرا ککڑی اور سلاد کے پتے اپنا اسٹاک کر لو, آپ یہ کھاتے رہو. اگر وزن کم نہ ہو تو مجھے بولنا, انشاءاللہ آپ اسمارٹ ہو جاؤ گے. جو میں نے چیزیں آپ کو منع کی وہ نہ کھائیں, اور یہ کھیرا ککڑی ابلی ہوئی سبزیاں نہیں کھا سکتے, ابلی ہوئی سبزیاں معافی مشکل, آپ وہ سالن کی طرح پکا کے کھائیں, اس کو تیل کم ڈالیں, اس میں ایک آدھ چمچ ضرورت ڈال کے اس کو حسب ضرورت مسالے ڈال لیں تو کھا لیں. کدو شریف کھائیں آپ, کدو شریف پکانے کا وزن کم کرنے کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ کدو شریف آپ پانی میں پکائیں, اس کو پانی میں پکائیں گے نا تو یہ خود بخود آئل چھوڑے گا اپنا, اس کے بیج میں آئل ہوتا ہے, کدو کے بیج میں آئل, تو یہ آئل نکالے گا, اس کا آئل بہترین اور مفید ہے کدو شریف. تو میں شریف بول رہا ہوں, اس سے آپ سمجھتے ہوں گے ہمارے آقا کی پسند کی سبزی یہی ہے کدو شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ اپنا پانی میں اس کو پکائیں, اور پانی میں پکائیں تو یہ اپنی چکناہٹ چھوڑے گا, تیل وہ نقصان دہ نہیں ہے وہ فائدے والا ہے, اور اس میں تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں. ویسے بھی روزانہ ایک چٹکی ہلدی سب کو کھانا چاہیے, تو اس سے یہ طب میں یہ دیکھا ہے کہ طب کے مطابق یہ کینسر سے پروٹیکشن دیتی ہے ہلدی. ہلدی ایک چٹکی, چٹکی اس کو بولتے ہیں, یہ چٹکی بھر لی, میری چٹکی تو دکھا دو اسکرین پہ, اس کو چٹکی بولتے ہیں. چٹکی میں کتنی آئی, تھوڑی سی آتی ہے نا, پنچ, آپ زور سے بول, جسٹ پنچ, چٹکی پر ہلدی, ہلدی کو کیا بولتے ان انگلش, یہ یلو کلر کا پاؤڈر ہوتا ہے جو بازار میں بکتا ہے ہلدی کے نام سے, یہ مسالہ ایک طرح کا, جیسے مرچ, مرچ کو کیا بولتے ہیں, مرچ, نمک, چلی, مرچ چلی, تو اس کی ان کی ہی مطلب فیملی میں ایک یلو پاؤڈر آتا ہے, یہ مسالوں ہی کی مطلب یہ فیملی ہے, تو میں یلو پاؤڈر آتا ہے وہ ہلدی ہو, اس کی ثابت بھی آتی ہے, ثابت تو یہ پاؤڈر عام طور پہ بازار میں سے لوگ لیتے پسا ہوا, تو وہ خالص ہونا چاہیے. لیکن آج کل تو اس میں مٹی پیس کر وہ یلو کلر ڈالتے ہوں گے, کپڑا رنگنے کا بھروسہ نہیں ان کا. ویسے ہند میں بہت اچھی ہلدی ملتی ہے, میں تو کبھی کبھی ان سے بھائیوں سے موقع ملتا تو منگوائی دیے میں نے, بہت پیاری ہلدی ہوتی ہے انڈیا ہند کی. تو آپ کے یہاں یو کے وغیرہ میں تو امید ہے کہ مل جاتی ہوگی اصلی ہلدی, تو وہ بہت مفید ہے, بہت سارے امراض کا اس میں علاج ہے. تو وہ ہلدی یعنی پانی میں آپ پکائیں کدو شریف کو, خوب ابالیں اس کو, اور اس میں ہلدی اگر ضرورت ہے تو کچھ نمک ڈال دیجئے, پھر بھی نہیں چلتا تو ایک چمچ چھوٹا سا آئل ڈال دیجئے. آپ اس کو پکا کے کھائیں تو صحیح, انشاءاللہ آپ کو ٹیسٹ آئے گا اور آپ کے بدن کی انشاءاللہ یہ رگڑائی کر کے گھسائی کر کے آپ کو انشاءاللہ اسمارٹ بنا دے گا. تو یہ the recipe that has been given by Bapa Jan to lose the weight, before we practice upon it we need to refrain from certain things. One is maida, which I by mistake earlier translated as appetite. Actually it's it means that white fine wheat flour, and the sweetness and oil or fats, these are the three things that cause the weight to increase and gaining the weight. Many things that we can refrain from and that would help us to lose the weight. For example, fast food has been identified as very dangerous for the health, and people who eat fast food a lot, they gain weight a lot. Bapa Jan has expressed his own practice that he refrains from all those things which increase the weight, and plus he exercises as well regularly. And even if he eats any oily food now, it would not cause any harm to him because he has kept his health in control always. Bakery atoms are also very dangerous. Anything that's made in bakery will increase the weight, so we should refrain from that. And foods that are made in big pots like degs cause weight to increase. Any cola drink is not healthy. That according to Amir al-Sunnat, that in one small bottle of cola there are about 7 spoons of sugar, so that could be very dangerous. Even the diet coke cola is not good for the health, and drinking cold water is also not good for the health. Especially when you drink very cold water, it damages the surface walls of the throat, and that can cause many problems. And when you eat hot food and after that you drink cold water, that would cause damage to your health. In order to keep your weight in control and not let your weight increase, the best food is to eat vegetables, and not every vegetable. Actually the vegetables that have less sugar or do not have sugar, so all those things that grow under the ground, for example potato or sweet potato etc., they all have sugar. And things that grow on top of the ground do not have sugar. One should try to eat cucumber and lettuce etc. These are very healthy and would decrease your weight. you can boil the vegetables and eat, or you can even make curry or salan, but try to use the less oil in that. Kaddu Sharif is the best vegetable that you can eat. If you boil Kaddu Sharif, you will see that some amount of oil will come out from Kaddu Sharif naturally, and that's not dangerous. That's actually will fulfill the need of oil in the curry. And one should put a pinch full of haldi. And yeah, the English word for haldi is tamarick. I'm sure most of us do know what is haldi. It's a yellow color powder normally we use as spice in the curries. So these are some of the recipes that Amiri Ahle Sunnat has given that would help us to keep our weight in control and remain healthy. یہ مزید جو ہے نا جیسے اس میں یہ آپ نے کھانے میں تو احتیاطیں کرنی ہیں, اور چکناٹ میں بھی چکناٹ کی وضاحت نہیں کی میں نے. چکناٹ میں یہ کہ جیسے گھی کو کیا بولیں گے, گھی از کالڈ گھی ان انگلش, گھی بٹر مکھن, یہ بٹر بولتے اس کو, بٹر ہے گھی ہے, اور تیل بھی نقصان دہ موٹاپا لت ہے, لیکن گھی زیادہ خطرناک ہے. جو جمتا ہے نا, جو چکناٹ جمتی ہے زیادہ خراب ہوتی ہے. اس طرح جو گوشت ہے تو اس میں بھی چھوٹے کا گوشت کھائے, مٹن استعمال کرے, اور اس میں بھی جو چربی فیٹ وہ لیس کر دے, اور صرف ایک بوٹی کھائے, بوٹا نہیں ہے بوٹی. یعنی جس کو وزن کم کرنا ہے اس کو اب یہ کرنا ہے کہ کھانے میں کھیرا ککڑی سلاد اور ویجیٹیبل یعنی سبزیاں پلس روٹی کھانی ہے تو ہاف چپاتی آدھی روٹی وہ بھی چپاتی, چاول کھانے ہیں جب اس میں ساتھ تو آدھا پیالہ, یہ چائے کا جو کپ ہوتا ہے ہاف کپ چاول ابلے ہوئے بوائل رائس, ٹھیک ہے نا, وہ بھی ہاف کپ. وہ تیل گھی مسالے بریانی یہ نہیں ابھی نہیں, ابھی آپ کی مطلب ہے کہ ابھی علاج ہے نا, آپ کا علاج ہو رہا ہے. تو یہ جو چیزیں اگر آپ کھائیں گے نا, چائے پیتے ہیں زیادہ نہیں, وہ چائے کم, مگر دودھ پتی نہیں, دودھ موٹا کرتا ہے, دودھ پتی نہیں بلکہ پانی میں پکی ہوئی چائے اوپر سے بے شک تھوڑا دودھ اب ڈال لیں, اور چینی کم ڈالیں, یعنی کہ ایک دم سویٹ چائے نہیں, اور اتنے بڑے بڑے کپ نہیں, تھوڑی سی ہاف کپ آپ چائے پئیں. کپ کی بھی سائزیں مختلف ہوتی ہیں, چھوٹی سائز کا کپ ہو جو نارمل کپ ہو وہ بھی ہاف, وہ بھی دن میں ایک یا دو بار, بار بار نہیں. اور یہ غذا آپ کی ہو گئی. اور اب پیدل چلنا بھی بہت ضروری ہے, پیدل چلے بغیر بھی بہت مشکل ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں. پیدل روزانہ پون گھنٹہ, 15 منٹ اسپیڈ کے ساتھ, اور پھر 15 منٹ نارمل, پھر 15 منٹ اسپیڈ کے ساتھ. یہ اگر آپ چلیں گے نا 45 منٹ 45 منٹس اس طرح, اور کھلی فضا میں, اور بہترین وقت ہے آپ نماز فجر کے بعد, ہوا کافی صاف ہوتی ہے, مگر ایسے میدان میں نہ جائیں کہ جہاں لوگ ورزشیں کرتے, کیونکہ ہم تو ورزشیں ہمارے یہاں بھی یہی حالت ہے, آپ کے یہاں تو زیادہ بری ہوگی, کہ ہاف پینٹ پہن کر لوگ ورزش کرتے ہیں, نیکر پہن کر تو ران گھٹنے نظر آتے ہیں, تو ان پر نظریں بچانا مشکل ہو جائے گا. تو ایسی جگہ کہ یہ لوگ نہ ہو, لیڈیز بھی کرتی ہوں گی آپ کیا تو ورزش مل کر یہ سب کرتے ہوں گے, تو جہاں لیڈیز نہ ہو اور یہ ہاف پینٹ والے لوگ نہ ہو, جہاں بد نگاہی کا چانس نہ ہو, ایسی جگہ آپ اپنے پیدل چلنے کے لیے وہ منتخب کیجئے اور پیدل چلیے. آپ دیکھیے انشاءاللہ بہترین آپ کی صحت ہو جائے گی, اور انشاءاللہ نمازوں میں آپ کا بڑا دل لگے گا, بڑا لطف آئے گا, اور مدنی کاموں میں بھی دل لگے گا, مدنی قافلوں میں سفر کو جی چاہے گا, علاقائی دورہ نیکی کی دعوت میں بھی آپ کو مطلب انشاءاللہ بڑا یعنی کہ پھرتیاں آ جائیں گی اور دل لگے گا انشاءاللہ. ورنہ جو موٹاپے کی وجہ سے وہ گناہ بھری لذت اندر پیدا ہوتی ہے, جنسی خواہش شہوت, اور اس کی وجہ سے بہت گناہ ہوتے ہیں موٹاپے کی وجہ سے, زیادہ کھانے کی وجہ سے, اصل مقصد زیادہ کھانے کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی, چاہے موٹا ہو چاہے پتلا ہو, زیادہ کھائے گا تو یہ اس کو گناہ بھری حوث جو ہے نا وہ بڑھتی ہے. اس سے جب روزہ رکھتا ہے نا آدمی تو شام کو کہتا ہے بھوکا ہو جاتا ہے تو بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے, کچھ اچھا نہیں لگتا, گناہ کا بھی اس کو جی نہیں چاہتا, یعنی گناہ کرنے میں سستی ہوتی ہے اس کو, ابھی جب کھا لیتا ہے پھر پھرتی آتی ہے اور موڈ میں آ جاتا ہے, پھر اگر گناہ کا موقع ملا تو شاید کر ڈالے. تو بھوک جو ہے نا یہ لگام ہے, کنٹرولر ہے. ہمارے بزرگوں نے بھوک کے ذریعے اپنے نفس پر قابو کیا ہے, تو ہم کھا کھا کر نفس پر قابو کریں یہ امپوسیبل, ممکن نہیں. ایک من چلی جو سوچ یہاں پیدا ہوتی ہے وہ عرض کرو. ارشاد, آپ نے سلاد کے پتے کھلا دیے. میں نے کھائے ہیں, یعنی میں نے بہت کھائے سلاد کے پتے. میری عرض تو سنیں, آپ نے ککڑی کھیرے کھلا دیے, اب ایک آدمی سوچتا ہے یار یہ ککڑی کھاؤں کھیرے کھاؤں پتے کھاؤں اور یہ بوتل بھی بند, اب یہ بھی بند, پھر براہ بوٹی تو بوٹا نہیں, چھوٹی سی بوٹی لینا ککڑی کا آئٹم, وہ پابندی لگا دی آپ نے, میٹھا چکنا میدا سب پابندی لگا دی. اب ایک منجلی سوچ بولتی ہے یار یہ سیسے سیسے کے کیا جی نا, کھاؤ پیو موج کرو یار, مر رہا جو ہے نا کھا بھی کر مریں گے, ایسا بولتے بھی ہیں لوگ. اب ایسا کیا دینا یار, تو اب اس کو کیسے سمجھاؤ گے, اس کو کیسے پتے کھلاؤ گے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں تو مسلمان سے بات کر رہا ہوں نا یار, مسلمان کی زندگی کا مقصد کھاؤ پیو جان بناؤ ہے نہیں نا, مسلمان کا مقصد کیا ہے, اپنے محبوب کو منانا. میری زندگی کا مقصد میرے مصطفیٰ کو منانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے مصطفیٰ کو دیکھو جو کی روٹی کھانا, تو دیکھو جو کی روٹی, جو کی روٹی وہ بھی موٹی, وہ بھی شکمبر, روز نہ کھانا, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اصل وہ کھانا تو دیکھو, شاعر نے جو کہا نا بڑی پیاری بات ہے, کھانا تو دیکھو جو کی روٹی, بے چھنا آٹا روٹی بھی موٹی, بے چھنا. اور ہمارے یہاں نا آٹا بالکل باریک کر کے اس کے چھلکے جو نا اڑا دیے جاتے ہیں, جزاک اللہ. چھلکے جو ہوتے ہیں نا, یہ چھلکے دراصل یعنی کہ وٹامن سی جو نا بہت نازک ہوتا ہے, اور یہ عموماً ان چیزوں کے اوپر ہوتا ہے, اور وہ چھلکے کے ساتھ بالکل سمجھو اٹیج ہوتا ہے, اور چھلکا اس وٹامن کو پروٹیکشن دے رہا ہے. تو اب وہ چھلکا اڑا دیتے ہیں نا, ساتھ میں یہ وٹامنس بھی اس کے اڑ جاتے ہیں تقریباً. تو ہمارے یہاں مطلب یہ کہ جیسے کہ یہ کدو شریف کا میں نے سوچا مشورہ دوں گا, پھر رہ گیا یہ کدو شریف یا یہ چیزیں نا ان کا چھلکا نکال دیتے ہیں, تو یہ بہت ساری انرجی جو ہے نا ویسٹ ہو جاتی ہے. یہ سب چیزیں چھلکے کے ساتھ کھانی چاہیے. بعض چیزوں کے چھلکے نقصان دہ ہیں, بینگن کا چھلکا ایک ٹپ کی کتاب میں پڑھا تھا, بینگن اس کا چھلکا نقصان دہ ہوتا ہے. اب خدا جانے بینگن آپ نے کبھی دیکھا بھی یا نہیں ہے, یو کے میں تو ملتا بھی ہوگا یا نہیں. برینجول, تو برینجول کا جو اس کی اسکین جو ہوتی ہے نا, یہ بولتے ہیں کہ وہ نقصان کرتی ہے. عام طور پہ جن کے چھلکے کھائے جاتے ہیں نا وہ کھا لینے چاہیے. بہت ساری سبزیاں جن کے چھلکے کھا مگا, میں نے ایک بار اپنے اسلام بھائیوں کو دیکھا کہ وہ بھنڈی کاٹ رہے تھے, اب وہ اتنی اتنی بھنڈی آتی اس غریب کا سر کاٹ رہے ہیں تو دم بھی کاٹ رہے ہیں. خدا تمہارا بھلا کرے یار, کیا کر رہے ہو تم, تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے. سمجھ میں آ گیا تھی میں سر اور دم کے ساتھ پکاؤ یار, پکایا کچھ بھی نہیں ہوا. تو صحیح ہے کہ سب پاگل ہو گئے یا میں پاگل ہوں پتا نہیں, کیوں سر کاٹ کے بھنڈی کا اور دم کاٹ کے پھینک دیتے ہو یار, بےچاروں نے کیا بگاڑا ہے. تو اسی طرح چھلکا اتارتے تو وہ سارا, اب یہ کھیرا کھاتے ہیں ویسے سبزی ان کو سر پہ باندھتے ہیں اور کھیرے کا چھلکا اتار کر نوز باللہ کچرے کی کنڈی میں ڈال دیتے ہیں. یار کیا کرتے ہو یار, کھیرا کیسا سبز سبز ہوتا ہے, جی چاہتا ہے کہ چوم لو اس کو, تو اس کو چھیل کے پھینک دیتے ہو آپ. الحمدللہ ہم تو چھلکے کے ساتھ کھیرا کھاتے ہیں, ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یار, بڑھاپے میں جوانی کے مزے لے رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو آپ چھلکا اٹھا کے پھینک دیتے ہو, تو چھلکے میں میرے بولے بھالے بھائی تم پڑھے لکھے ہوں گے ٹھیک ہے, میں ان پڑھ ہی صحیح, لیکن الحمدللہ مطلب چھلکے کے اندر بہت غذائیت ہوتی ہے, یعنی چھلکے کے نچلے حصے میں بہت غذائیت ہوتی ہے, وہ چھلکا موٹا نکالتے اور اس میں ہی ساری غذائیت جو ہے وہ چلی جاتی ہے. تو اس لیے بغیر چھیلے یہ کھیرے ککڑی سب آپ کو بغیر چھیلے کھا دیں, ایک دو بار تھوڑے اٹکیں گے پھر عادت پڑ جائے گی. اٹکتے نہیں, یعنی کہ یہ بھی اسموتھ ہوتے ہیں, نرم ہوتے ہیں, چھلکے اتنے مشکل نہیں ہوتے. اور چبانا پڑے گا تھوڑا, چبانے کی عادت ڈالو یار, تو آپ کے دانتوں کو وہ ایکسرسائز ملے گی. میں الحمدللہ ہڈیاں تک چبا لیتا ہوں, میری عادت, آپ شاید نہیں چبا سکو گے, خون نکل آئے گا آپ کے منہ سے. تو وہ ہڈیاں جو چابی جا سکتی ہیں, وہ ہر ہڈی نہیں. تو عادت ڈال تو یہ کیا دانت اس سے مضبوط ہوں گے. الحمدللہ دانت آپ کے سامنے میرے چل رہی ہے گاڑی, اللہ کا فضل ہے, ورنہ میری عمر سے کم عمر والوں کو دیکھا میں نے کہ وہ بتی تھی پوری نکلی, وہ آرٹیفیشل ٹیتھ, فالس ٹیتھ. تو اس طرح یہ کہ اگر غذاؤں میں احتیاط فرمائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو حرج نہیں آئے. ہاں آم کا چھلکا نہیں کھایا جاتا, مگر یہ جو جن کو وزن کم کر رہے ہیں ان کو آم بھی نکالا ہے, یاد آ گیا مجھے. تو یہ دو چار چیزیں ہمارے نگرانی شورا, لیکن تم نے یہ بند کر دیا تو میں آم بند کرنا بھول گیا تھا. آئس کریم تو شوگر بم ہے یار, آئس کریم رہ گئی تھی برابر. کوئی گرے گا اب لبی بھائی پکڑنا, کوئی گرے گا ادھر. ابھی باپا کچھ تو چھوڑ دیں, یہ یو کے والے کیسے رہیں گے. باپا باپا نے اگر چھوڑ دیا نا تو ہم کہیں گے کہیں نکل جائیں گے. سبحان اللہ, مجھے تو لگ رہا ہے میرے منی دلے کے ناظرین, میں عرض کروں سب کو جنا کو نئے سرے سے شروع کرتے ہیں, یہ پچھلا جو گیا نا اس کا کچھ آگے پیچھے کرتے ہیں, نہ کھانا کیا کھانا ہے, کیسے کھانا ہے, کیسے چلنا ہے, کیسے بولنا ہے, کیسے پہننا ہے, سب سیکھنا پڑے گا لگتا ہے دوبارہ. بابا یہ اکثر کیسے چھوٹے گا, سب دن میں بھی ان کو بریانیاں کھلائیں گے, ان کا بھی میرے کو اعتماد نہیں ہے. تو یہ کھانا پینا جو میری مانو بات کی ٹھیک ہے, بات کی جو سکھا ہے ان کی مانو. تو ان میں بھی بات ہوں گے مطلب بےچارے وہ نہیں اتنا مطلب نفس, اب میں اپنا نفس نہیں مار سکا آپ کا کیا ماروں گا نفس یار. میں سمجھاتا رہتا ہوں, اپنے آپ کو بھی سمجھاتا ہوں, آپ کو بھی سمجھاتا ہوں. ہمارا لیے کہ آم بھی رسکی ہے. آم کے بارے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, تو اس میں یہ تھا کہ اس کو اب آم کو بڑا بناتے ہیں, بڑا بناتے سارا سال چلاتے ہیں آج کل. تو اس میں بھی کیا وہ دوائیں ڈالتے ہیں, طرح طرح کے کیمیکلز ڈالتے ہیں, آرٹیفیشیل کھاد, آج کل ہر چیز میں آرٹیفیشیل کھاد استعمال ہوتی ہے. اور آرٹیفیشیل کھاد کا ایک ڈاکٹر نے بولا تھا کہ کینسر جو ہے آرٹیفیشیل کھاد کا گفٹ ہے. واقعی بچپن میں کینسر ہم اتنا نہیں سنتے تھے, اب بہت کینسر ہے, تو آرٹیفیشیل کھاد کی وجہ سے کہتے ہوتا ہے. آج جس کو وہ دیکھو بے اولاد ہے, اولاد نہیں ہے, اولاد نہیں, اولاد نہیں ہے. تو مجھے کسی ڈاکٹر نے بولا تھا کہ یہ اس کا یہ کہ وہ بھینس کا دودھ جو ہے نا یہ بڑھانے کے لیے اس کو انجیکشن دیتے ہیں, مقدار بڑھانے کے لیے, دودھ کی کوانٹیٹی بڑھانے کے لیے. تو اس وہ جو وہ انجیکشن ہے اس کی وجہ سے اولاد کے جرسوں میں مر جاتے ہیں. تو اس لیے وہ آج کل بے اولادی کا جس کو دیکھو رونا روتا ہے اولاد نہیں ہے اولاد نہیں ہے. وہ چائے کے بغیر چلتا نہیں, خالی چائے تھوڑی, آئس کریم میں بھی تو وہی دودھ ہے اور دودھ کے آئٹم تو بہت بنتے ہیں. اور کیا کیا مطلب دودھ کے آئٹم کی ڈشیں بنتی ہیں اور آپ لوگ کھاتے ہیں اس کو, تو وہ ظاہر دودھ تو بہت اچھی غذا ہے, خالص ملے تو کیا بات ہے. گائے کا دودھ بھینس کے دودھ کے مقابلے میں گائے کا دودھ بہت صحت بخش ہے, حدیث پاک میں بھی اس کی تعریف آئی ہے گائے کے دودھ کی, ہے نا. گائے کے دودھ میں صحت ہے نا, کیا کچھ الفاظ یاد ہوں تو. گوشت میں بیماری ہے اور دودھ میں صحت, ایسا کچھ ہے. تو بارہ گائے کا دودھ جو ہے نا وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ خالص مل سکتا ہے, اس لیے کہ اس کا استعمال کم ہے. بھینس کے دودھ کا استعمال زیادہ ہے, تو جس چیز کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اس کا خالص ملنا مشکل ہو جاتا ہے. اور بکری کا دودھ یہ اس سے بھی اچھا ہے, بکری کا دودھ بہت اچھا ہے. اور ہم بکری کے دودھ پینے کو سنت کہہ سکتے ہیں, اتنی روایتیں اپنے کو مل جائیں گی بکری کا دودھ پینے کی. بھینس کا دودھ پینے کی روایت مجھے کوئی یاد نہیں پڑتی, لیکن بالکل جائز ہے, حلال طیب ہے. نعوذ باللہ, میں یہاں کوئی فقہی مسائل کی روشنی میں یہ موٹاپا یا پتلاپا کی باتیں نہیں کر رہی ہے, میں طب کے حوالے سے کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس کو کوئی یہ نہیں سمجھے کہ موٹا ہو ہے وہ گناہگار ہے یا فاسق و فاجر ہے نعوذ باللہ, یا امام ہے تو موٹا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. یہ میں آپ کی مطلب صحت کے اعتبار سے, ہیلتھ کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں, نہ کسی موٹے کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ یہ نعوذ باللہ کوئی برا آدمی ہے یا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے, ایسا نعوذ باللہ کبھی بھی کسی شخص معین کے بارے میں, یعنی کہ فکس مین کے بارے میں کبھی بھی ایسا نہیں کہنا. بھائی علماء بھی بازوں کا ان کا وزن بھی ہوتا ہے, تو ان سے نہ ان کی صحبت اس وجہ سے چھوڑنی ہے کہ یہ موٹا کیوں ہے یا اس سے مسئلہ نہیں, اس لیے نہیں پوچھنا کہ صاحب یہ موٹا ہے, نہیں, یہ ہم سے اچھے ہیں, میں سب سے برا ہوں. تو ہمیں تو اپنی یعنی یہ صحت کی بات ہم کر رہے ہیں, البتہ یہ روایتیں اپنی جگہ پر ہیں کہ موٹا آدمی اللہ کو ناپسند ہے. تو اپنے آپ کو پتلا کرنے کے لیے یہ مدنی پھول اپنے پاس آپ رکھ لیں کہ چونکہ موٹا آدمی اللہ کو ناپسند ہے تو مجھے موٹا نہیں رہنا ہے. ایسا کیوں رہوں کہ جس کے بارے میں یہ روایتیں ہوں کہ ایسا آدمی اللہ کو ناپسند ہے. یہ بہترین مدنی پھول ہے, کسی حساس آدمی نے اس کو احساس ہو جائے کہ بس مجھے رب کو راضی رکھنا ہے, صورت میں اب مجھے موٹا نہیں رہنا, موٹاپے کے خلاف اعلان جنگ ہے اپنی ذات کے لیے, دوسروں کو پکڑ پکڑ کے پتلا مت کرنا, اب خود مت لگانا, کہ اپنے آپ کو سنبھال لو. ہاں اپنا دوست ہے, گھر کا فرد ہے جس سے آپ کی فریشی پہ, اس کو سمجھانا الگ بات ہے. عام آدمی کو بولو گے تو وہ لڑائی کرے گا, ناراض ہو جائے, سمجھ میں تھوڑی آتا ہے. خود میری باتیں کئی ناظرین کی ہو سکتا ہے سر سے گزر جاتی ہو, اس کو ہوا ہو کیا گیا مولانا کو, آج یہ اچھے خاصے کل مسئلے بتا رہا تھا اور آج یہ ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے کہ مکھن چھوڑ دو اور بٹر چھوڑ دو اور آم چھوڑ دو, آم تک اس نے چھوڑا دیے, خود آم کی بڑی بڑی پیٹیاں اس کے بعد آتی ہوں گی اور کھاتا ہوگا, ہم کو بولتا آم مت کھا. میں نے تقریباً دو سال تو اس حال میں گزرے ہوں گے میرے, کہ دو سال کے اندر سیزنوں میں اور سیزن کے علاوہ بھی دو سال کے اندر ملا کر بھی ایک آم نہیں کھایا ہوگا, کبھی کبھی ایک آدھ ٹکڑی کھا لی آم کی. تو شاید یہ دو سیزن تو ایسے یاد پڑتے ہیں مجھے کہ میں نے ایک بھی آم پورا ٹکڑے ٹکڑے ملا کر نہیں ہوا, اتنا مطلب آم سے میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں. حالانکہ یہ آم جو یہ کنگ آف فروٹس اگر اس کو کہہ دیں تو بے جانا ہوگا, مجھے پتا نہیں کہتے کہ نہیں کہتے, لیکن ہے واقعی پھلوں کا سردار, چاہے مالدار ہو چاہے نادار ہو سب کے سب آم تو کھاتے ہوں گے. اچھا یہی ہے کہ پھلوں کا بچہ زندہ باد, اعظم نے میری تائید کر دی, میں نے ویسے ہی اندھیرے میں لگا دیا تھا کہ واقعی, کیونکہ غریب ہو امیر ہو, میں نے شوگر کے مریض بھی دیکھے, ایک شوگر کے مریض سے بات ہوئی, بولا میں روز کے دو آم کھاتا ہوں. سمجھنے کی بات تو یہ بابا, جب اندھیرے میں آپ کا تیر لگ جاتا ہے تو نشانہ لے کر مارو گے تو کیا حال ہوگا ہمارا. میں دیکھی پالی ہے کہ یہ بہت کھایا جاتا ہے, ایک تو آم بہت کھایا جاتا ہے پھلوں میں, اور سبزیوں میں آلو بہت کھایا جاتا ہے. آلو بھی اگر میرا گلا سبزیوں کا بادشاہ تو کدو شریف ہے, لیکن آلو کو اگر یہ دنیا بھی بادشاہ اس کو اپنے دے دیتے ہیں, تو سنت کے مطابق اگر بادشاہ پھل تو کدو شریف کی تعریف جتنی ہم نے پڑھی ہے اتنی اور کسی کی نہیں پڑھی, سرکار کی پسند کے اعتبار سے. تو آقا کی پسند, مصطفیٰ کی پسند, وہ ہماری پسند. ہمارے نفس کو کدو شریف نہ بھی پسند ہو نہ صحیح, مگر ہم کو پسند رکھنا اس کو اور کھانا اس کو حصول برکت کے لیے انشاءاللہ. تو یہ سارے اسلام بھائی جو وزن کم کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, بلکہ جذبہ رکھتے ہیں نہیں, رکھ لو نا یار, کوئی تو گفٹ لے لو میری یار, ایک دو بات مانو انشاءاللہ. تو جتنے بھی اسلام بھائی ہیں جو ابھی وزن دار ہیں, ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک تو یہ کام کریں کہ وہ لپڈ پروفائل, یہ لکھ لیں ہم لپڈ پروفائل, یہ بلڈ ٹیسٹ آتا ہے یہ کروا لیں. لیکن ان میں کولیسٹرول بھی ہے, کولیسٹرول, ٹرائیگلیزرائڈز, ایچ ڈی ایل اور ایل ڈی ایل. ایچ ڈی ایل بہت اچھا, مطلب یعنی کہ وہ اچھی چکناہٹ ہے, یہ دل کو پروٹیکشن دیتا ہے, ایچ ڈی ایل. اور ایل ڈی ایل جو یہ نقصان کرتا ہے. تو ایچ ڈی ایل جو ہے نا, اگر یہ زیادہ ہوا نا تو یہ ایل ڈی ایل اور اس سے کولیسٹرول اور وہ ٹرائیگلیزرائڈ, ان سب سے آپ کے دل کی حفاظت کرے گا. یہ اپنا حریص ہے دل کا گارڈ, ٹھیک ہے نا, تو یہ گارڈ مضبوط ہونا چاہیے. تو یہ بڑے بڑے بوٹے کھانے سے اور ڈیپ فرائی اور یہ فاسٹ فوڈ کھانے سے یہ کمزور ہو جاتا ہے ایچ ڈی ایل جو ہے. اس کو طاقتور رکھنا ہے تو کھیرے ککڑیاں اور آپ کو سلاد کے پتے کھانے ہیں. اس کو مضبوط کرنا ہے, پہلوان بنا کے رکھنا ہے. تو اس کو مارے گا, ایل ڈی ایل کو دے گا تو اس کو کک مارے گا, کولیسٹرول کو, سب اپنی جگہ پر, یہ شرافت سے رہیں گے اور نارمل رہیں گے انشاءاللہ. باپا ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں, جو چیزیں عموماً پسند کی جاتی ہیں وہ ساری نقصان دہ کیوں ہیں؟ چاکلیٹ, آئس کریم, برگر, فرائز, جو ہمیں پسند ہوتی ہیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں, تو کیسے دل کو منائیں؟ یہ تمام چیزیں تو بڑی پسندیدہ ہیں, ساری چیزوں کا منع فرما رہے ہیں اور ذہن بھی دے رہے ہیں, سمجھ بھی آ رہا ہے ہمارے لیے نقصان دہ ہیں, لیکن ساری وہ چیزیں ٹیسٹی, ساری وہی آئس کریم سب ڈینجرس بھی ہیں. میری پسند مصطفیٰ کی پسند, میرے مصطفیٰ نے جو غذائیں کھائیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جس احتیاط سے استعمال کی وہی طریقہ صحیح ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان مشہور ہے, عمل ہو جا تو پھر وہ ڈاکٹر کی شاید حاجت ہی نہ رہے. وہ یہ کہ بھوک کے تین حصے کرو, ایک حصہ غذا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا, خلاص پھر بیماری گھسے گی کہاں سے انشاءاللہ. تو یہ سب معلومات کے لیے, یہ پیٹ کا قفل مدینہ کا انگریزی ترجمہ چھپ چکا ہے, اس کا نام ایکسیلنس آف ہنگر, ایکسیلنس آف ہنگر, ایکسیلنس آف ہنگر, پیٹ کا قفل مدینہ, یہ اس کو پڑھیے اور آنکھیں بند کر کے آپ ڈاکٹر کو بلکہ ہارٹ اسپیشلسٹ کو آپ گفٹ میں پیش کر دیجئے, انشاءاللہ وہ دعوت اسلامی سے متاثر ہو جائے گا انشاءاللہ. صلوا على الحبيب, توبوا الى الله, صلوا على الحبيب, صلوا على الحبيب, صلى الله تعالى على محمد. بابا جان has mentioned that when we talk about oily things it means that we should avoid butter, ghee, any meat that has fat. We should try to eat mutton without fat, and one cube or one small piece of mutton, which we call it boti, should be consumed and not more than that. And one should try to eat half brown flour bread, homely made bread, half bread. And if you feel like eating oil, should be half teacup of rice boiled, try to reduce the quantity of tea. Do not drink doodh patti, which means that just adding tea into pure milk, because that would increase weight. And try to cut down the sugar. And with that, you need to start walking, and need to take a regular exercise. And the exercise should be at least about 45 minutes. The first 15 minutes should be walking with fast speed, and then 15 minutes with normal speed, and then the last 15 minutes again with the fast speed. So that gives you 45 minutes of walk, and that's very healthy, and it would help you to reduce the weight. And the timing has been suggested and recommended also, that the best time is after Fajr. But make sure that you do not go at such place where people are walking and their thighs or other parts of sitr is open, or there are women and there is intermingling of sexes. So try to avoid that situation. And if you do that, inshallah azza wa jal, you will be very light, you will feel very light, and you will find courage in your body and ease to perform the ibadat of Almighty Allah Azza wa Jal. And that should be the intention, to keep yourself healthy, that you can perform the ibadat of Allah Azza wa Jal properly and correctly. People who eat a lot, their desire of committing sin increases as well. Then Haji Sahab asked a very interesting question, that you know, Bapa Jan has asked us not to eat this and not to eat that. There's so many things that we are so habitual of eating and we enjoy them. So if we do not eat, then what should we eat? So Amir Ahl Sunnat has replied that I'm talking to the Muslims, and my purpose is to please my beloved master Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he would be pleased if we follow his way and try to follow the sunnah of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. Then a question was asked, that all these favorite foods, why are they harmful? For example, ice creams and sweet meats and etc. that we all like and we all like to eat. Why are they harmful? Amir al-Sunnat replied that my favorite food is what is the favorite of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. This was the summary of the discussion. پیارے بابا جان، الحمدللہ آپ نے کئی سبزیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ کھانی چاہیے اور یہ نہیں کھانی چاہیے، ان سے احتیاط کرنی چاہیے. تو کیا یہ اچھا ہو کہ آپ پھلوں کے بارے میں بھی اگر ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کون سے پھل کھانے چاہیے اور کن پھلوں سے احتیاط کرنی چاہیے. میں نے ابھی آم کا تو جو اسلامی بھائی ہیں نا، اپنے جن کو وزن کم کرنا ہے ان کے لیے آم کا مشورہ دیا کہ وہ آم سے بچیں گے. آم ان کے لیے ظاہر ہے کہ اس میں مٹھاس بہت ہے، آم میں، کھجور میں بہت مٹھاس ہے. تو جو مٹھاس والے پھل جو ہے نا، ان سے ان کو احتیاط کرنی ہے، اور ان کو وہ پھل لینے جس میں مٹھاس کم ہے. مثلا ایک سیب آتا ہے ایپل، اور وہ اس کو ڈائٹ ایپل بولتے ہیں، اس میں مٹھاس نہیں ہوتی. بازار میں ملتا ہے ڈائٹ ایپل، اس میں مٹھاس نہیں ہوتی، وہ بے شک کھائیں. اسی طرح مطلب کم مٹھاس والے کھائیں امرود، تو امرود میں میٹھے امرود بھی آتے ہیں اور کم میٹھے بھی آتے ہیں. پھل بہت مفید ہے، لیکن یہ بتاؤں کہ پھل سے ویٹ بڑھتا ہے، پھل سے ویٹ بڑھے گا. تو اب اگر کھانا ہی ہے تو وہ فی الحال تو وہ ایپل، وہی ایک معلوم ہے مجھے، ڈائٹ ایپل جو آتا ہے وہ، مطلب یعنی کہ شاید وزن نہ بڑھائے. باقی تو یہ مرغی جو ہے نا، ہین بھی وزن بڑھاتی ہے، کیونکہ ہین میں وہ اپنے کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں, اور کیلوریز جب زیادہ ہوں گی تو جب اس کی لمٹ سے تو وزن تو بڑھائیں گی, لیکن کولیسٹرول نہیں ہوتا اس میں, مرغی میں, ہین میں. تو اس لیے اگر وہ ہین کھائیں یا مٹن کھائیں تو بس ایک بوٹی, اور بوٹا نہیں, بگ بوٹی نہیں, اسمال بوٹی. اور میں کیا کرتا ہوں, میں ہڈی والی بوٹی ڈھونڈتا ہوں. ہڈی والی بوٹی نظر ایک تو بڑی آتی ہے, تو تھوڑا یعنی کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں آسانی رہتی ہے, اتنا بڑا بوٹا تو لیا تو نے, اور چپکی بھی تھوڑی سی بوٹی ہوتی ہے, اس میں اڈا بڑا ہوتا ہے اس کا. اچھا پھر یہ کہ وہ ہڈی والی بوٹی جو ہوتی ہے نا, وہ عام بوٹی کے مقابلے میں جو ران کی جیسے کہ وہ ریشے دار بوٹی ہوتی ہے, ریشہ وہ تو piece that has muscles. اچھا تو وہ بوٹی جو ہوتی ہے یہ لیگ کے اوپری حصے کی, یہ عام طور پر پسند کی جاتی ہے, حالانکہ یہ وہ سخت ہوتی ہے, دانتوں میں پھنستی ہے, اتنی ٹیسٹی نہیں ہوتی جتنی ہڈی والی بوٹی ٹیسٹی ہوتی ہے. اور کمر کا گوشت, مٹن, مٹن کمر یہ پیٹھ جو ہوتی ہے اس کا گوشت, گردن کا گوشت, یہ سب ہڈیوں والے گوشت ہیں, کمر اور گردن کا گوشت اور دستی یہ بازو, یہ گوشت بہت ٹیسٹی ہوتا ہے. اور اس میں یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گردن, کمر اور یہ دستی ہینڈ کا گوشت پسند تھا, مگر یہ اس کے لیے ہے. روایتوں میں جو نا وہ اس میں ذکر گوٹ کا ہے, بکری بکری, بکرا, دمبی, دمبا, جب بھی بکری بولیں گے تو بکری بکری میں یہ ساری اس میں آ جاتی ہیں, بکرا بھی آ جائے گا, دمبا, دمبی, بھیڑ, بھیڑا, گوٹ جو وول فل گوٹ ہوتی ہے وہ بھی بکری کہلاتی ہے, شیپ رائٹ, شیپ گوٹ. اس کی جو ہے نا پیچھے کمر, گردن اور یہ دستی, یہ گوشت جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھا. تو سرکار کی پسند کی بھی کیا بات ہے, اس کے بھی باقاعدہ یعنی کہ طبی تحقیق ہیں کہ یہ گوشت جو ہے نا یہ بہت یعنی کہ کھانے والے کے لیے بہت مفید ہے صحت کے لیے. تو ممکن ہو تو یہ گوشت کھائیں, اس میں ہڈی بھی ہوتی ہے, تو آپ بڑا پیس اٹھا بھی لیں گے تو بوٹی تھوڑی سی نکلے گی اس میں, تو کیوں تھوڑا اپنے آپ کو دھوکہ دینا بھی آسان ہو جائے گا, جی بہل جائے گا, اس کو نوچتے رہیں گے, کھینچتے رہیں گے, تھوڑی ترکیب بن جائے گی. وہ جو بغیر ہڈی کی بوٹی ہو تو گپ کر کے آپ ڈال دو گے تو پیٹ میں اسٹاک زیادہ چلا جائے گا, کوانٹٹی زیادہ چلی جائے گی نا, بون لیس. تو یہ مشورے ہیں. خیر میں نے کہا نا میرا تو اب الحمدللہ سے ذہن بن گیا نا, تو اب وہ کوشش کرتا ہوں تو جو بھی آتا ہے سامنے تو جب کھا لیتا ہوں تو احتیاط سے میرا کام چل جاتا ہے, ایک دم مطلب ٹھاس ٹھاس کے بھرنا جو ہے نا, یہ تو اب اندر ٹھاس ٹھاس کے سبزی بھی بھرو گے تو نقصان کرے گی ظاہر ہے. ہر چیز کو یعنی کہ نارمل رکھنا ہے اپنے, تو ان شاء اللہ عزوجل بڑا آپ کے لیے بہتری ہو جائے گی. عام آدمی جو ہے نا اس کو جس کو وزن کم نہیں کرنا ہے, وہ نارمل ہے, وہ یعنی کہ اس کا وزن جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ وہ اسمارٹ ہے, وہ خوش اندام جس کو بولتے ہیں, تو وہ موسم کا ہر پھل کھائے جو کھانا چاہیے, فائدہ ہے اس میں پھلوں میں. اور جس کو جو میں نے لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیا تو بات رہ گئی تھی کولیسٹرول جو ہے نا, اس کو ٹیسٹ کروانے کا ٹائم نوٹ کر لیجیے کہ اس میں 12 سے لے کر 14 گھنٹے بھوکا ہونا ضروری ہے. 12 گھنٹے تک بھوکا نہیں تھا اس سے پہلے اگر ٹیسٹ کروایا تو بھی ریزلٹ جو ہے نا وہ اس کا وہ درست نہیں آئے گا. اسی طرح اگر 14 گھنٹے کے بعد کروایا تب بھی اس کا ریزلٹ جو ہے وہ غلط آئے گا. 12 سے لے کر 14 گھنٹے بس وہ بھوکا رہے, نہ زیادہ نہ کم, نہ 12 سے کم نہ 14 سے زیادہ کولیسٹرول کے لیے. تو اس میں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ لے, روزہ جب ہو روزہ رکھ لے اور پھر غروب آفتاب سے پہلے پہلے سن رائز سیٹ, سن سیٹ سے پہلے پہلے وہ ٹیسٹ کروا لے. مگر ٹیسٹ کروانے کے لیے ضروری ہے کہ مرد مرد سے کروائے, جینٹس جینٹس سے, لیڈی لیڈی سے, ٹھیک ہے نا. ورنہ وہ اگر عورت آپ کے ہاتھ کو پکڑے گی اور کوئی ایسی شرعی عذر یا بازار نہیں ہے, تو اگر شرعی کوئی اجازت نہیں اور عورت نے ہاتھ پکڑا اجنبیہ نے, ہاں اگر آپ کی سگی بہن لے رہی ہے تو ٹھیک ہے لے لے, کوئی عرض نہیں. وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب غیر عورت, وہ اس کو ہاتھ ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ بھی گناہگار ہوگی آپ بھی گناہگار ہوں گے. تو اس سے احتیاط ضروری ہے. وہ بھی انجیکشن بھی لیڈیز سے نہ کھایا کریں, یعنی کہ میل نرس کی آپ ترکیب معلوم کر لیا کریں, میل نرس سے انجیکشن کھائیں, بلڈ نکلوائیں, اگر یہ بی پی چیک کروانا تو اسی سے چیک کروائیں. لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانا بھی رسکی ہے, میل ڈاکٹر کے پاس علاج کرائیں, اور عورت جو ہے وہ لیڈی ڈاکٹر سے علاج کروائے. تو اس طرح مطلب یہ کہ فریقین جو وہ احتیاطیں کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کفل مدینہ, کفل مدینہ, کفل مدینہ, انشاءاللہ سر بے امامہ سجا رخ بے داری سجی رہے, سر پر زلف سجی رہے, انشاءاللہ غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کا چور اکثر نظریں, اکثر نظریں, اکثر نظریں, حیا سے نظریں, انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ. نیت کر لیں انشاءاللہ عزوجل. امیر اہل سنت نے جتنی بھی اس وقت تک احتیاطیں مدنی پھول میں عطا کیے, انہیں یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہم نیت کرتے ہیں. کون کون نیت کر رہا ہے؟ پکا. کیونکہ یہ تو ایسے مدنی پھول تھے کہ جو مطلب ہیلدی ہے اس کے لیے بھی ہے اور نارمل ہے جو اس کے لیے بھی ہے. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. تو یہ گوشت جو ہے وہ بکری کا گوشت, تو ہمارے اسلام بھائی توجہ دلا رہے ہیں بلکہ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ بکری کا گوشت جب حدیث میں کہا گیا تو اس میں دمبے کا گوشت شامل نہیں کریں گے جی, با اعتبار سنت. تو شات کا جو لفظ آتا ہے عربی میں تو یہ دمبے اور اس کے لیے شامل نہیں ہوگا. قربانی ایک بار سے بکری میں وہی تاریخ میں سب آ جائے گا, گوشت میں نہیں آئے گا. تو اب یہ کہ پیٹھ, وہ ہمارے ایڈیٹنگ کرنے والے سائیں بھائی بھی نوٹ کر لیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں پیٹھ, گردن اور دستی کا گوشت پسند تھا. اچھا بکری میں بکرا آ جائے گا, بکری میں بکرا آ جائے گا, ٹھیک ہے نا, بکری اور بکرے کا پسند تھا. یوں اس کو کر لیں اور آپ بھی وضاحت کر دیجیے. جزاک اللہ خیرا. A question was asked regarding fruits. The Bapa Jan has given the reply that there are several fruits that have lots of sugar and would cause person to get fat. Mango was mentioned previously. There is an apple that's called diet apple. It means that apple has less sugar. Or if there are some other fruits that have less sugar, can be consumed. But a person that who is not fat and who is healthy, he can enjoy all season fruits whenever they are available. Even chicken can cause person to get fat. The favorite meat that our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam consumed was of goat, and the portion that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liked to consume was the meat that is joined with bone. For example, the pieces of the backbone or the neck or the front leg, which is called the sti. So that is the favorite portion of the meat of a mutton, which our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam liked. Izala kar diya aapne, mashallah, jazakallah. Sallu ala al habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. Hai jo ki baki ho 26 baba, wo kuch ہمارے اسلامی بھائی کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں نیچے سے. اچھا ابھی یار وہ اسلامی بہنوں کا باقی رہ گیا تھا کچھ. اسلامی بہنیں جو ہیں وہ سٹھانیاں نہ بنیں بلکہ گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کریں, اور یہ بھی بعض اوقات ان کا وزن بھی بیچاریوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ بھی تکلیفیں اٹھاتی ہیں. ان کے گھٹنوں کے جوڑوں کے درد نہیں جاتے اور دل کے امراض ان میں بھی پائے جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو ان کو بھی جو میں نے پرہیزیاں بتائی ہیں اور وزن کم کرنے کا جو طریقہ عرض کیا, تو اس پر وہ اسلامی بہنیں بھی اپنا وزن کم ضرور فرمائیں اور اپنے ہاتھ سے کام کریں, اور پردے کے ساتھ محفوظ جگہ پر وہ بھی واکنگ کریں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. ارشاد فرما دیجئے کہ جیسے کہ آم کے بارے میں آپ نے فرمایا, تو یہ جو کھجور کی فضیلتیں احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں, تو آج کل جو کھجوریں آتی ہیں ان میں کیا, یعنی جس طرح آم کے اندر خرابیاں پیدا کر دی گئی ہیں, تو کیا ان میں بھی کچھ اس طرح کے مسائل ہیں, اور ہیں تو ان کا ازالہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ آج کل تو ہر چیز میں, میں نے عرض کیا نا, آرٹیفیشل کھاد استعمال ہوتی ہے. اب دیکھو وہ گیس آج کل عموماً جو نوجوانوں کو اتنا نہیں پتا چلتا, جو عمر تھوڑی بڑھ جاتی ہے نا تو گیس ٹربل بہت ہوتا ہے, تو اس کی بھی ایک وجہ سنا ہے کہ وہ آرٹیفیشل کھاد ہوتی ہے. کیونکہ کسی ایک ڈاکٹر نے اپنے والد کے لیے بولا, ہم لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ کوئی پیسے ہوں گے ان کے پاس, زمین رکھی تھی تھوڑی سی, ایک پیس الگ کیا تھا اس کا, بولا ہم اس میں اصلی کھاد سے اپنے والد صاحب کے لیے وہ اگاتے ہیں اناج اور یہ سبزیاں وغیرہ, کیونکہ ان کو بیچاروں گیس بہت تنگ کرتا ہے. تو آج کل تو ہر چیز جو ہے نا وہ بس آرٹیفیشل ہے, یوں سمجھ لو, اور ہر چیز میں کچھ نہ کچھ سائڈ ایفیکٹس موجود ہیں. بکرے گوشت ہے, بکرے کے گوشت کو بڑھانے کے لیے اس کو انجیکشن دیتے ہیں. اب اس انجیکشن کا ایک نقصان, ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا, ڈاکٹر تھا یا بال تجربہ کار آدمی تھا, اس نے کہا کہ بچہ جلدی بالغ ہو جاتا ہے اس سے. اور یہ مرغی ہے, مرغی کو فیڈ دیتے ہیں. اب فیڈ میں ایسی ایسی کوئی اللہ بلا ڈالتے ہیں لوگ کہ جو پولٹری فارم چلاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ یہ مرغی نہیں کھاتے, پولٹری فارم چلانے والے مرغی نہیں کھائیں گے یہ کہتے ہیں, کیونکہ یہ جو ان کی مرغیاں مر جاتی ہیں نا, ان مری مرغیوں کو بھی یہ بالکل یہ کچے مر بناتے ہیں, اس کو پیس کے وہ فیڈ میں یہ بھی ڈال دیں, اس کو چلا دیتے ہیں. کھلانا تو جائز ہے مرا ہوا جانور, شاید مرغی کو کیا اس میں آئے بھائی کو ممانت, مرا ہوا جانور مرغی کو, یہ اس کے لیے ذبح شرعی تو نہیں ہے جانور کے لیے. وہ جلالا اور چیز ہے نا, جلالا اس صورت میں ہوگی جہاں تک میری معلومات ہے, رہنمائی فرما دیجیے, کہ جبکہ اس کے وجود میں گند آ گیا. وہ جیسے بقرعید میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بکرا جو ہوتا ہے نا جس کو آنڈو بولتے ہیں, وہ کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ گلی وہاں سے گزرو تو بدبو آتی, وہ جلالا ہوتا ہے. تو اس کی قربانی نہیں ہوتی جو لال کی, اور اس کا گوشت بھی غالب مکروہ ہے. وہ خود اپنا پیشاب پیتا ہے, حرام جانور کا دودھ نہ پلایا جائے. جی ہاں, وہ جلالہ مرغی کا علاج لکھا ہے, یعنی وہ گندگی کھاتی ہے نا تو اس کے بدن میں بدبو ہو جاتی ہے, تو اس کے بارے شریف میں لکھا ہے کہ اس کو بند کر دے, اس کو بند کر دے اور گند تک موجود ہی نہ دے, اور اس کو وہی اپنا بھوکا رکھیں گے تو اس کے اندر سے جو بھی ہے وہ نکل جائے. جیسے جس کو فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے اس کو خوب قے کرواتے ہیں, اس کو نکلواتے ہیں, نکل جاتا ہے تو وہ صحیح ہو جاتا ہے جو بھی اس کے اندر پوائزن گیا زہر گیا. تو اس طرح جلالہ کے اندر جو گندگی گئی نا وہ نکل جائے گی, تو اب بدبو چلی گئی تو اب وہ گوشت صحیح ہو گیا, اس طرح بکرا بھی صحیح ہو گیا. تو اب یہ کہ یہ مرغی جو ہے اس کو مری ہوئی مرغیاں جو ہے یہ بھی پیس کے کھلاتے ہیں, یہ ہے سنا ہے جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں. تو اب اگر کوئی مرغی ایسی بن گئی جلالہ, اب وہ پتہ نہیں چلتا نا کہ پوری مرغی تو عموماً لیتے نہیں ہے, یہ بازار سے گوشت بلکہ یہ عموماً اب تو فروزن, یہ باہر ملکوں میں ہمارے ہاں تو اب بھی ذبح کرواتے ہیں زیادہ تر, ان لوگوں کے ملکوں میں تو کیا فروزن مرغیاں ملتی ہیں, اب وہ کیا حلال اور کیا حرام ایسی ہوتی ہیں, بس وہ غیر مسلم کنٹریز سے آتی ہیں اور اسی کو یہ لوگ بیچارے کھاتے ہیں, اور کوئی اس کا سر پیر ہوتا ہی نہیں ہے کہ کس نے ذبح کیا, آیا ذبح کیا یا جھٹکے کیے, کچھ نہیں ہوتا اس کا, وہ کھاتے ہیں موج کرتے ہیں, غیر مسلم سے لے کر کھاتے ہیں, غیر مسلم کے ہوٹلوں میں جا کر کھاتے ہیں گوشت کھاتے ہیں. لگے اس میں بہت شرعی مسائل ہیں. تو یہ مرغی مری ہوئی کھلانا یہ جائز ہے, یعنی کلام اس میں جی جائز نہیں ہوگا. نہیں تو حرام جانور تو کھاتی ہے مرغی, کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں, ہمارے لیے حرام ہے وہ, حشرات الارض مردار بھی کھا لے گی. اس کو تحقیق پہ ڈال دیتے ہیں انشاءاللہ, اس کی معلومات کریں گے کہ مرے ہوئے بھی کھا لیتی ہے یہ کیڑے مکوڑے مرغی, تو مرا ہوا بھی یہ پاک ہے, ناپاک نہیں ہے کیڑا مکوڑا جو ہے. البتہ یہ کہ ناپاک چیزیں ویسے یہ یاد تو آ رہا ہے کہ جانور کو کھلا نہیں سکتے, ہے پڑھا ہے یاد پڑتا ہے, انشاءاللہ تحقیق کر لیں گے. تو مرغیوں میں یہ سنا کہ کھلاتے ہیں, بلکہ جب مرغیوں میں بیماریاں آتی ہیں نا لات کے رات مرغیاں مر جاتی ہیں نا, تو یہ بھی یہ بعض گندے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں, یہ مری ہوئی مرغیاں یہ ہوٹلوں میں سپلائی کر دیتے ہیں, اس کو چھیل کر اور ترکیب سے, اور پھر یہ مسالے لگتے ہیں اور آپ وہ سیخ اس کا وہ چکن سیخ کھا لیتے ہیں. لیکن یہ کہ جو یہ بکرا ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے, حلال کہیں گے, مسلمان سے جو لے رہے ہیں ہم, جب تک کوئی اس کی علامت نہ ہو حرام ہونے کی. ہم یہ ہمارے ملک میں تو یہ فروزن عام نہیں ہے, پاکستان میں عام نہیں ہے, باہر ملکوں میں عام ہے, لیکن ہند میں بھی عام نہیں ہے فروزن. یعنی کہ جو زیادہ مالدار ملک ہیں ان میں یہ فروزن عام ہے, اور ہوتی بھی عام طور پر امپورٹڈ ہے, امپورٹڈ. تو کھجور کی بات چلی تھی, نکل دور گئے اپنے. تو کھجور کی فضیلت مسلم میں بے شک سنت ہے کھجور کھانا, اور کھجور کے فضائل بھی ہیں, اور سب سے افضل کھجور اجوا شریف مدینہ منورہ کی کھجور ہے. تو اب یہ ہمارے یہاں جو کھجوروں کا جو اسٹائل ہے نا, یہ مطلب جو میں نے دیکھا ورز کروں گا کہ جہاں کھجور کا بازار ہوتا ہے نا, جیسے کھجور بازار یہ ہمارے ملک میں کھجور بازار ہمارے باب المدینہ میں دیکھا ہے, بہت مشہور بازار ہے, اس کا نام ہی کھجور بازار ہے. تو اس میں جو کھجوریں کئی طرح کی ہوتی ہیں, اب آج کل کا نہیں پتا, جب میں نے دیکھا تب کی بات کرتا ہوں, ہو سکتا ہے اب اصلاح ہو گئی ہو. تو وہ کھجوروں کو بالکل انہیں کھلے ٹھیے پر وہ کھجوریں, اور مکھیوں کے اس پہ دھاڑے کے دھاڑے, مکھیاں ہی مکھیاں, یہ اڑاتے رہے گا, پھر بیڑیاں پھر اڑاتے رہے, مکھیاں ہی مکھیاں. یہ باہر ممالک جو سدھرے ہوئے ملک کہلاتے ہیں نا, ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. وہ شوکیس گوشت میں, گوشت جو ہے نا یہ بھی ایسے شوکیس میں سجا کے رکھتے ہیں کہ جیسے سونے کو ہمارے سجاتے ہیں, گولڈ کو, ایسے وہاں گوشت کو سجا کے رکھتے ہیں. آپ کو یقین نہ ہے تو جب مدنی قافلے میں جاؤ گے نا ان ملکوں میں, تو انشاءاللہ آنکھوں سے دیکھو گے. تو یہ میں نے دیکھا, تو اب یہ اگر اتنی مکھیاں اس میں بھن بھنا رہی ہیں تو یہ ان کے تو الگ سے کوئی لیٹرین تو ہوتے نہیں ہیں, وہ کھاتی بھی وہیں ہیں اور وہ گندگی بھی وہیں کرتی ہے. اور جراثیم, تو یہ کھجوریں جو نا وہ بس اس میں جراثیم ہی جراثیم, بیکٹیریا طرح طرح کی بیماریوں کے اس میں ہونے ہی ہونے. دوسرا یہ کہ کھجور کی ایک قسم نہیں ہے, کئی قسم ایسی ہیں. تو یہ تو ایسی میں نے کھجوریں دیکھی ہیں بالکل یوں, بالکل یعنی کہ وہ حلوے کی طرح بن جاتی ہیں آپس میں چپک کے. تو اب وہ درخت پر ہیں, یہ تو اس پہ میل کچیل ہوتا ہے کھجور پہ, گرد اڑتی رہتی ہے, وہ جراثیم, پھر وہ جراثیم کچھ دوائیں, تو ہر پھل اور ہر ویجیٹیبل پر یہ چھڑکتے ہی ہوں گے ظاہر. تو کوئی بھی سبزی ہو, چاہے وہ کھیرا ہو یا کدو شریف ہو یا آم ہو, دھوئے بغیر تو کھانا نہیں چاہیے. آم تو اور بھی خطرناک ہوتا ہے, آم پر تو وہ کاربن ڈالتے ہیں, اس کو کاربیٹ, ہاں کاربیٹ ڈالتے ہیں اس کو پکانے کے لیے. یہ ایک ان نیچرل طریقہ پکانے کا, تو ظاہر ہے کہ وہ صحت کے لیے شاید نقصان کرتا ہو تو تعجب نہیں. قدرتی جو پکا ہوا ہوتا ہے نا وہ زیادہ مفید ہوتا ہے. یہ اکیلا چکو بھی واقعی اس کے باقاعدہ وہ اس کو وہ بولتے ہیں اپنے بانڈا بولتے ہیں, بانڈوں میں پکتے ہیں. ان کو تو یہ کیمیکل ہی ہوتے ہیں, تو ان کو دھونا ضروری ہے. اسی طرح وہ جو دوائیں چھڑکتے ہیں نا, یہ دوا ہے, یہ کیڑا مار دوا ہے, بندہ مار دوا نہ صحیح لیکن وہ بندے کو نقصان تو کرے گی نا. تو اس لیے کوئی بھی چیزوں نے دھو کر, تو وہ کھجوریں جو بعض ایسی چپکی ہوئی کھجوریں ہوتی ہیں حلوہ نما, مدینہ منورہ سے بھی پیکٹ آتے ہیں حلوہ نما کھجوروں کے, تو کوئی دھو کر تو اس کو یہ حلوہ بنائے گا نہیں, اس کا اتنی محنت کون کرے گا. تو میل کچیل یہ دوائیں سب اس میں مکس ہونا یہ انڈر اسٹوڈ ہے. تو ثابت کھجوریں آتی ہیں, ثابت کھجوریں تو مکھیاں ان کو بھی نوازتی ہیں, یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. مکھیوں نے نوازنا, جب اگر یہ اوپن ہے تو مکھیاں تو بیٹھیں گی, پھر وہ دوائیں ان پر بھی چھڑکی ہوئی ہوں گی, یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. تو احتیاط یہ کہ ان کو دھو کر کھائے. اچھا ہمارے یہاں یہ دیکھا ہے کہ یہ ثابت کھجوریں جو ہیں یہ رمضانوں میں خاص کر یہ اسٹاک یہ کرتے ہیں لوگ, یہ رمضانوں میں اس کو نکالتے ہیں. تو یہ کھجوریں ایک پانی سے دھوتے ہیں, اس کو ایک پانی سے پانی میں ڈوبنگ کرتے ہیں, غالباً یہ ڈوبنگ کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری ہمدردی میں کہ ان کو نقصان نہ کرے, یہ ہمدردی ہو اس تو نہیں لگ رہا, لیکن یہ اس کو چمکانے کے لیے. پھر اس پہ یہ آئل لگاتے ہیں, غالباً سرسوں کا تیل لگاتے ہیں اس پر, پھر یہ چمکا کر یہ وہ ٹھیلے میں لے کر وہ بیچنے کے لیے نکلتے ہیں, اور ہم یہ اس کو خرید کے افطاری کے لیے مسجدوں میں پیش کرتے ہیں. اب یہ کہ یہ کھانا جائز ہے, حلال ہے. آئل جو لگا یہ بھی حلال ہے, آئل حرام نہیں ہے. جان بوجھ کر مکھی کوئی کھائے گا نہیں. اچھا اس کے اندر پرانی ہوگی تو اندر ایک لال کیڑے پیدا ہو جاتے, اس کو سرسریاں بولتے ہیں اردو میں, سرسری جمع سرسریاں. تو یہ ریڈ قسم کے چھوٹے سے پر والے کیڑے اندر ہوتے ہیں, تو ان کا کھانا حرام ہے. اچھا اب ان کے اندر ہے یا نہیں ہے یہ نہیں پتا, تو اب پرانی کھجور ہے تو اس کو مستحب ہے کہ کھول کے دیکھ لے. اگر بغیر دیکھ کے کھا لیا تو گناہگار نہیں ہے, کیونکہ کنفرم نہیں کہ اندر کیڑا ہے یا نہیں ہے. یقینی طور پر معلوم ہے کہ کیڑا ہے, یہ رہا کیڑا, اب کیڑے کو کھا گیا تو حرام. تو انسب یعنی بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ کھجور ہو یا کوئی سی بھی پھل سبزی ویجیٹیبل فروٹ ڈرائی فروٹس, یہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے. ڈرائی فروٹس جو میں نے دیکھے نا, آپ یہ کشمش جو ہوتی ہے نا یہ خشک انگور ان کو آپ پانی میں ڈالیں تھوڑی دیر, اس کا بالکل کلر چینج ہو جائے گا, باہر نکالو مزہ نہیں آئے گا آپ کو. تو ان کو کلر لگاتے ہیں, یہاں تک کہ یہ الائچی جو ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی کتنی خوبصورت ہوتی ہے, اس کا کلر لگاتے ہیں اس کو ہر چیز کو. تو یہ اس کا مطلب گرم مسالہ بھی دھو کے ڈالے اگر صحت عزیز ہے تو. تو بیمار بھی تو بیماریاں بھی اتنی ہے, کون سے کون آج کون ہے جس کو یار بیماری نہیں ہے کوئی؟ ایک تو آپ اٹھ کر بولے کہ آئی ایم 100% ہیلتھی, کوئی بھی ہمت نہیں کرے گا. طرح طرح کی کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ٹچک ٹچک سب کو لگی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ. تو یہ کہ ہر چیز میں یہ جراثیم کچھ دوائیں اور یہ اللہ بلا اس میں ہوتی ہے. تو انسب یہ ہے کہ ہر چیز کو آدمی دھو کر استعمال کرے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الى اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا وہ انگریزی ٹرانسلیشن. Question was asked regarding dates. There are many virtues of dates that are mentioned in Hadith Mubarakah, but we have learned that the dates can also cause fat into the body or sugar as well. Bapajan has replied that even though there are many virtues that are mentioned regarding dates, but the way dates are being presented, especially in our countries, are very dangerous to consume, because in order to sell dates, the sellers do many things which are contrary to the principles of health. First of all, there are a lot of flies that roam around the dates, and then they try to wash it and put oil upon it, and then lots of time the dates have merged with each other and they become like one big whole piece, and there's no possibility of separating them and washing them. So there are a lot of germs and a lot of things that are contrary to the principles of health are being mixed up in that. Therefore, one should avoid eating such dates. The best date that has been recommended is the Ajwa date, that is the favorite of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, and its virtues have been mentioned in Hadith Mubarakah. So a brief regarding date I have presented. Jazakumullah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاہد اتاری, صوبہ بریلی, ڈویژن رضائے مرشد, بلاک بن یو کے. آئی ہیو ٹو کوشچنز فار پیارے باپا جان, اینڈ آئی ریکویسٹ مفتی صاحب ٹو ٹرانسلیٹ دیم آن مائی بہاف. مائی فرسٹ کوشچن از دا اٹس ویری پاپولر اینڈ فیمس دا ٹو ایٹ دی ایپل بائی ٹیکنگ دا اسکن آف از اے سنت آف آور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ دا سیکنڈ از It's also very popular that the banana was sent down or made for Hazrat Uwaisa Karni radiallahu ta'ala. If you could please shed some light on these two questions. Jazakallahu khair. Huzur, inke sawal ye hain ke pehla sawal hai ke seb ko uska chhilka utar kar khana kya ye sunnat hai, aur dusra sawal ye hai ke کیلے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی غذا کے لیے کیلا پیدا کیا گیا, کیا یہ درست ہے؟ سیب ہے تو بہت پرانا پھل, لیکن کہیں حدیث شریف میں میں نے نہیں پڑھا. سیب کا تحفہ جہاں بخاری شریف میں ہو, اور بارہ ہے پرانا پھل, لیکن ہمارے حقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمایا. اگر فرمایا تو کس طرح فرمایا کچھ میری نالج میں نہیں ہے. آئی ایم ویری سوری. البتہ اس کا جو چھلکا ہے اس کو اتارنے کا وہی ہے کہ چھلکے سمیت اس کو کھا لینا مفید ہے, کیونکہ یہ ریشہ ہے اور ریشہ پھلوں میں ہوتا ہے, یہ چھلکا جو نہیں یہ بھی ایک ریشہ ہے. تو یہ آنتوں میں ایسی چیزیں نا, مچھا نہیں آنتوں کی, جھاڑو لگاتی ہے یہ چیزیں اور جو کچرا ہے اس کو لے کر نکل جاتی ہیں. اور پھر یہ کہ وٹامنس میں نے عرض کیا نا کہ چھلکے کے اندرونی حصے کے نیچے جو ہے نا, چھلکے کے عین نیچے یہ وٹامنس کی تہ ہوتی ہے, خصوصاً وٹامن سی بہت نازک ہوتا ہے, یہ فوراً زائل ہو سکتا ہے. تو چھلکے سمیت کھائیں گے تو وہ وٹامنس بھی آپ کے پیٹ کے اندر جائیں گے جو آپ کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گے. تو بغیر چھیلے اس کو کھانا انسب. اور وہ کیلا جو ہے نا, یہ کیلے کے بارے میں تو کچھ زیادہ ہی مشہور ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ مشہور ہی مشہور ہے, وہ کہیں علماء سے نہیں سنا میں نے, عوام میں مشہور ہے. واللہ اعلم بالصواب. واللہ اعلم بالصواب. واللہ اعلم ورسول اعلم بالصواب. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. پیارے بابا جان, میں جنوبی افریقہ سے ہے اور میں انگریزی میں سوال کروں گا کہ اکثر تو جنوبی افریقہ میں ہم انگریزی بولتے ہیں اور یہ عادتاً میں بھی انگریزی بولتا ہے. سو مفتی صاحب, آئی ول بی ٹاکنگ ان انگلش اینڈ آئی ہیو گاٹ اے فیو پوائنٹس, اف یو کڈ پلیز میک اے نوٹ آف دس اینڈ ٹرانسلیٹ اٹ انٹو اردو. ون fact that is contributing to obesity, which means becoming fat, is improper chewing of food. You find many people, when they chew the food, they do not chew it very well. And when you don't chew well, you don't get the benefit of taste, because it's been proven that the taste bud is spread throughout the tongue, and a lot of it is in the center of the tongue, as Baba Jan has mentioned. And you get taste bud, like you get the sense of sweetness, sourness, bitterness, saltiness spread out throughout the tongue. And if you chew quickly, you lose the benefit of enjoying the taste. So your nafs makes you keep eating. That means you keep putting food in your tongue to get the taste. An example of this is if you've got a chewing gum. If you chew it very quickly and swallow it, and you take another one and you chew it and swallow it, you're going to have a problem in your stomach, but you're not going to enjoy the taste. So if you're eating food as well, because our nafs is controlled by shaitan, it wants us to eat a lot because of the side effects to spirituality. So we tend to overeat because we want to enjoy the taste, but we enjoy it wrongly. That means the person who puts food in his mouth and chews properly, he enjoys the taste better than the person who gobbles his food. So when you overeat, that's when the problem starts. Just to explain this, you find professional tea tasters, when they grade tea, you'll find that they will serve the tea into the mouth. That means they suck the tea in so that they vaporize the tea, and the tea droplets spread throughout the tongue. So professional tasters also use all the taste buds. So it also proves that if you keep the food longer in your mouth, and sunnah is to chew the food until it becomes liquid and enjoy the taste. So you get the enjoyment, plus you don't have the side effect of overeating. And then, because of this not chewing your food properly, the stomach becomes overloaded. And now this causes a lot of problems and a lot of sicknesses, because in our body we have what's called the immunity system. Immunity system means the body builds its defense system. That means we have many in our body, the defensive germs that counteract viruses and germs that come and attack our bodies. And the body normally rebuilds when we sleep and rest. Now if we overeat, especially at night, all the energy of the body is used to break down the food. Instead of us using our teeth and chewing the food properly, we overeat. And when the energy is used by the stomach, then there's not sufficient energy to rebuild our defense system. So you find that if there's a virus, the person who overeats will get sick more frequently. Then the third point is eating oily food. How does it affect you? Now, a very simple example is, if you look at the lining of the stomach, it's like a towel that we use to wipe our bodies. It's got linings. Now, if you take Vaseline and you put it on a towel and try and pick something up, you'll find it will slip. So in your stomach, imagine if you eat oily food, you're going to line, the lining of the stomach is going to be coated with fatty, slimy stuff, and the food is not going to be broken. Because of the hairs of the fiber, they hold the food particles and help to break them down. But now if you've got things that are oily, the food will just keep slipping and slipping and slipping, and then the body will have to develop more enzymes, that means use more energy, to try and break down the fat before the vitamins go and do the effect of the food. And that is why just one important point, when we fast, Baba Jan also mentioned about the ill effect of samosas and bhajyas, and many people don't understand the scientific effect behind this. Now if you eat bhajya and samosas or pakora, you find these things are in oil, they're fried in oil. When it goes into the stomach releases the oil because it breaks this thing down, and the oil goes and coats the lining. Now your body needs nutrients. If you follow the sunnah of our beloved Rasulullah, eat dates, khajur. Khajur has got sugar particles that is the right size to be broken very quickly and easily and give you energy instantly. So we have something that is very good, but by eating oily stuff, we are preventing the nutrients from the khajur to go into the body. So therefore, what Pyar Baba Jan has always advised us, stay away, especially when you're fasting, from these kind of oily foods and also the fast food, because this is how they affect you. One nutritionist has mentioned, for those people who fast, because this person noticed that Muslims eat khajur, and this nutritionist mentioned that you take, if you have peanut butter, khajur, three khajur, and whole wheat bread, it will supply with all the vitamins that you need for the day. Alhamdulillah. And then the hikmah of eating with three fingers. If you eat with three fingers, you put sufficient food in your mouth that can be chewed properly. This is the beautiful sunnah of our beloved Rasulullah. And look at the hikmah and the wisdom behind this. If you eat a whole handful, how long it will take you to chew, and many times people will gulp the food. And then the other hikmah, the wisdom of licking the plate. Scientists have mentioned that in your food, all the heavy mineral and vitamins settle to the bottom of the food when you dish the food out. So therefore, when you finish eating the food, whatever is left, the lining on the plate has got beneficial vitamins and beneficial mineral. So if you lick the plate, you don't lose these things. So therefore, again, this is a point that Baba Jan has always mentioned, lick your plate, put water and drink. There is also hikmah and wisdom behind that. So if you follow this, inshallah, we'll be also very healthy. Then, coming to cold drinks, there is one very famous soft drink, and a nutritionist also mentioned this, that this particular cold drink, one can has got 17 tablespoons of sugar. And they said, this company that marketed this famous cold drink, did a consumer test where they reduced the amount of sugar because they know of the negative. And when they did the consumer test, the consumers rejected it. So they're forced to keep this, and this is called the original. And then they brought the light version and sugar-free version to try and help those who don't want to drink sugar. So therefore, this original is actually a disaster. And then people who don't take care of sugar, you have what's called sugar intolerance. And sugar intolerance leads eventually to sugar diabetes. And when you get people with sugar diabetes, you'll see that it takes very much longer for them to get cure for sores in the body. Even because sugar also has a negative impact on your immunity system. So therefore you find people get gangrene and the legs get amputated. And alhamdulillah, we find that there is a cure. For many people who had problem with sugar where the legs were about to be amputated, with Tawwidat al-Attariya, there have been proven cases of many people being saved. Alhamdulillah. And therefore, what Baba Jan has mentioned, stay away from these cool drinks and the sweet things. And he also mentioned about ice cream, which is a sugar bomb. Jazakallah. MashaAllah. Baba, ye, hamare South Africa کے رکن کابینہ ہیں امیر الدین اتاری بھائی، اور یہ فوڈ سائنس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے آپ کی ان تمام باتوں کے بارے میں سائنٹیفکلی یہ ساری باتیں کی ہیں، اور مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ یہ تمام باتیں جو آپ نے سنی ہیں اس کو سمرائز کر دیں اردو میں، تاکہ ہمارے یہاں موجود اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جانیں کہ ہمارے یہ فوڈ سائنس سے تعلق رکھنے والے جن کا شعبہ ہی یہی ہے افریقہ کے اندر، وہ کیا فرماتے ہیں ان تمام باتوں کے بارے میں. میں عرض کروں گا کہ انہوں نے جو مدنی پھول دیے نا، یہ سوال نہیں کر رہے تھے، یہ مدنی پھول دے رہے تھے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہی اگر اردو میں بولیں تو یہ زیادہ ہم کو سمجھا سکیں گے اور ہماری رہنمائی ہو جائے گی. آج پاپا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی اچھی اردو بہت اچھی بول رہے تھے، یہ مذکر مونس اپنے چلا لیں گے آج یار. پاپا کو ان کی اردو اچھی لگتی ہے. امیر الدین امیر الدین یو گیٹ اے فل مارکس، کنگریچولیشن. جو حمیدی صاحب جا رہے ہیں وہ اپنے طور پر پوائنٹ لکھے ہیں، کہیں بھول جائیں گے کہیں مطلب وضاحت رہ جائے گی، تو یہ جو کریں گے وہ بات اور ہوگی. یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے مفتی صاحب کو یہ چیزیں پہلے بھی بتائی ہوئی ہیں. بٹ مفتی صاحب اف یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو ابھی، مجھے اردو بہت اچھی لگی ہے شروع میں. ماشاءاللہ باپا کہہ رہے ہیں اردو. قاضی صاحب باپا جان لفظ یور سٹائل آف اردو سو گیو اٹ ان اردو. اب تو ہم کو بھی انہیں کی اردو اچھی لگے گی بھیا. بچے کھانا کو چبا کر کھانا، اس میں بہت فائدہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک کے مطابق جو کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ اس میں بہت فائدہ ہوگا. آج یہ نفس کے وجہ سے لوگ تو بہت کم چباتے ہیں، اور اس کے وجہ یہ ہے اس کے نگیٹو کہ جب اچھی طرح کھانا کو نہیں چبائے تو اس میں پیٹ کے لیے بہت کام کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیٹ ایک مسل ہے، وہ جو بھی جو انرجی ہے بدن میں اس کو پیٹ استعمال کرتا ہے. تو وہ جیسا سائنس میں نے بتایا کہ جب لوگ رات کو سوتے ہیں تو جو بھی انرجی نیند کے وقت ہمارا بدن، وہ جو انرجی بدن میں ہے اس کو ہمارا جو سیلز ہے، بولتے جو سیلز سائنس نے پروف کیا کہ ایک گھنٹے میں 1 million یا 2 million سیلز وہ برباد ہو جاتا ہے. تو رات کو یہ بدن یہ انرجی اس کو استعمال کرتا ہے کہ سیلز کو بڑھانے کے لیے، اور ساتھ ساتھ ہمارے اندر ایک ڈیفینس سسٹم ہے جیسا ہمارے بدن کا سولجر، اس کو بولتے ہیں امیونٹی سسٹم. یہ بھی رات کو جب ہم سوتے ہیں تو بدن، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ہمارے پر کرم ہے کہ ہم کو پتہ نہیں یہ سولجر کتنا کام کرتے ہیں. وہ جب وائرس آتا ہے وہ ہمارا دماغ میں نہیں استعمال کرتے، وہ خود بخود وہ پہچانتے کہ کون سا وائرس آ رہا ہے، وہ سولجر بھیجتے ہیں لڑنے کے لیے، اور اس کے بعد جب وہ استعمال ہو گیا تو رات کو وہ انرجی کنزیوم کرتے ہیں نیا سولجر بنانے کے لیے. لیکن جو کھانا اچھی طرح نہیں چاپتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹ سارا جو انرجی ہے وہ پیٹ اس کو استعمال کرتا ہے. اسی وجہ سے جو کھانا کو اس طرح کھاتے ہیں وہ زیادہ تر بیمار ہوتے ہیں. اور یہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب جو پروفیشنل ٹی ٹیسٹر جو چائے کو ٹیسٹ کرتے ہیں پروفیشنل، یہ بھی جب وہ ٹیسٹ کرے تو ان کا وہ زبان میں اس کو ویپرائز کرتے ہیں، اس کو بہت باریک بناتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ٹیسٹ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کس طرح ٹیسٹ ہے. تو ٹی کو اس کو بولتے ٹی گریڈز. تو یہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے زبان میں جو ٹیسٹ بڑھے، ایک کڑوا ٹیسٹ، میٹھا، نمکین، سب زبان میں ہے. تو جو کھانا ہم اچھی طرح چبا کے کھائے تو وہ سارا جو لذیذ ٹیسٹ ہے اس کا فائدہ محسوس ہوتا ہے. جس طرح جو لوگ کا یہ بری عادت ہے چوئنگ گم کھاتے ہیں، وہ چوئنگ گم کو صرف ایک دو ٹائم اس کو چبا کر نگل گئے تو اور بار بار کھائے تو ان کے لیے بہت نقصان ہوگا. تو اسی طرح کھانا بھی لذیذ ہے، جس طرح ہم چوئنگ گم کو انجوائے کرتے ہیں بہت اس کو دیر سے چباتے ہیں، تو کیوں نہ کھانا کو بھی اس طرح لذیذ کھانا کو بھی زیادہ اس کو چبانا. تو یہ تو دماغ میں آتے تو ہم یہ تو نفس کی وجہ سے ہم بہت جلدی کھاتے ہیں تو اس میں سارا نقصان ہوتا ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے فیٹ، یہ جو تیل آپ نے فرمائے پیٹ میں جو لائننگز ہے، اور جس طرح تھاول میں جو لائننگ ہے وہ کھانا غذا کو پکڑ کر اس کو توڑتا ہے، مگر جب یہ جو فیٹ یا تیل کھائے زیادہ کھائے تو اس کو وہ کوٹنگ ڈالتا ہے تو اس میں کھانا پسلتا ہے, وہ پکڑ نہیں سکتا ہے. تو پسلنے کی وجہ یہ ہے کہ کھانا بہت دیر لگتا ہے ڈائجسٹ ہونے, اور بدن کو ابھی انزائم سیکریٹ کرنا اس کو نکالنے کے لیے, اور وہ زیادہ انرجی کنزیوم کرتا ہے. ابھی جیسا ابھی ہم جب روزہ رکھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سننا ہے کہ کھجور سے روزہ توڑنا. ابھی جیسا آپ نے فرمایا کہ سموسا اور یہ جو تیل کا کھانا ہم کھاتے ہیں, جب خاص طور پر جب روزہ رکھے تو ہمارے بدن کو یہ جو کھجور میں جو بولتے شوگر ہے اس کا سائز اتنا اچھا ہے کہ وہ فوراً بدن کے اندر جا کر ریلیف دیتا ہے فوراً. مگر جب تیل کا کھانا یا سموسا اس میں سب تیل ہے, جب وہ کھائے تو وہ تیل کوٹنگ کرتا ہے, تب جو فائدہ کھجور میں ہے وہ ہم کو فائدہ نہیں پہنچتا. تو اسی وجہ سے جو آپ نے ہر بار بار فرماتے ہیں سموسا کے بارے میں, لوگوں کو پتا نہیں اس میں کیا حکمت ہے. اور تین انگلی سے کھانے میں اس میں کیا حکمت ہے کہ وہ برابر اماؤنٹ آف کھانا ہم لے سکتے ہیں چبانے کے لیے, نہیں تو ابھی پانچ انگلی سے کھائے تو بہت منہ میں بہت کھانا ڈالیں گے تو اس میں بہت دیر لگیں گے چبانے. تو لوگ جو زیادہ کھانا منہ میں ڈالتے ہیں وہ تو اچھا چباتے نہیں. اور دوسرا جب آپ نے فرمایا کہ پلیٹ کو چاٹنا اور اس کو دھو کر پینا, اس میں بھی حکمت ہے. سائنس نے یہ پروف کیا کہ کھانے کے اندر منرل ہے اور بولتے ہیوی منرل اینڈ ہیوی وٹامن, اور یہ کھانے کے وقت وہ پلیٹ کے نیچے جا کر وہ پلیٹ کے سرفس میں جم جاتے ہیں. تب جب چاٹ کر کھائے تو جو بھی وٹامن ہے پلیٹ میں وہ بھی بدن کے اندر گھس جاتا ہے, تو اس میں بھی حکمت ہے الحمدللہ. اور کول ڈرنک کے بارے میں ایک شخص نے انالائز کیا تھا, بتایا کہ ایک فیمس کول ڈرنک ہے وہ ایک کین میں 17 چمچ شوگر ہے. تو یہ کمپنی تو کنزیومر ٹیسٹ کیا تو اس کو نیچے کرنے کے لیے, مگر جو کنزیومر یوزڈ ہو گئے اس کو ریجیکٹ کرے. تو یہ اوریجنل جو اوریجنل کول ڈرنک میں وہ کین خاص طور پر اس میں 17 چمچ شوگر ہے. تو یہ ابھی لائٹ کوک یہ سب اس کو مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے, مگر جو عادتاً یہ اوریجنل پیتے ان کو ابھی وہ ٹیسٹ میں یوز ہو گیا تو وہ خاص وہی پیتے ہیں. ابھی شوگر انٹالرنس, شوگر ڈائبٹیز سے پہلے شوگر انٹالرنس وہ کیا ہے کہ جب لوگ احتیاط نہیں کرے تو اس کے بعد شوگر ڈائبٹیز میں ہو جاتا ہے, اس کے بعد تھوڑا سا پھوڑا ہو جاتا ہے گینگرین, اور گینگرین کی وجہ سے وہ ایمپیٹیشن کرتے ہیں, ہاتھ یا پاؤں کو کاٹ دیتے ہیں. اور آپ جیسے آپ نے فرمائے کہ آئس کریم کھانا اور یہ رائس اور پوٹیٹو اس میں بھی اسٹارچ ہے, ابھی جو زیادہ کام نہیں کرتے وہ اسٹارچ تو فیٹ بن کر بدن میں جمتا ہے. تو اسی وجہ سے جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ایچ ڈی ایل میں ہائی ڈینسٹی لپو اینڈ ایل ڈی ایل لو ڈینسٹی, تو اس میں یہ وہ ایسا چربی سب کھانے سے لو ڈینسٹی وہ زیادہ سٹکی ہے اور ہلکا ہے اور وہ بہت خطرناک ہے. تو ایسے احتیاط کرے تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا. اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ بہت لوگ پتہ نہیں پاکستان میں جو فاسٹ فوڈ چین ہے جو تیل یہ استعمال کرتے ہیں اس کو لوگ خرید کر اس کو صاف کر کے, صاف کا معنی صرف اس کا رنگ بدلتے ہیں, مگر اس کے اندر جو بھی جو خرابی ہے وہ نہیں نکلتا ہے, اور یہ لوگ دوسرے لوگ کو بیچتے ہیں. اس میں بھی احتیاط کرنا. اور جو ریسٹوران میں آپ دیکھیں گے زیادہ تر لوگ تو آئل کو تیل کو اوور یوز کرتے ہیں, یہ تو مہنگا ہے. اوور یوز کا معنی اس میں جو ہم فرینچ فرائز کھاتے ہیں اس میں بہت پوائزن بھی ہے, تو اس کو جو بولتے ہیں فری ریڈیکل اس میں زیادہ ہے. تو یہ لوگ تو دو تین بار وہ تیل کو نہیں پھینکیں گے, اس کو استعمال کرتے رہیں گے جب تک وہ ایک دم خراب ہو گیا تو, مگر ہم کو پتہ نہیں ہے تو ہم اس کو لے کر کھاتے ہیں. ایک تو چربی کا جو نقصان ہے, اور دوسرا یہ جو بولا اس میں انگلش میں بولتے ہیں ناشتیز, ناشتے میں بہت برا ہے وہ. ایک تو فری ریڈیکل اس میں زیادہ چیز ہے جو بدن کو نقصان دیتا ہے. تو انشاءاللہ جب ہم احتیاط کریں تو انشاءاللہ, اور بابا جان کا جو بھی ایڈوائز ہے اس پر فالو کرے تو انشاءاللہ ہمارا ہیلتھ بھی زیادہ اچھا ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تعویذات افطاریہ کے بارے میں آپ نے کچھ ارشاد فرمایا تھا, وہ بھی بیان فرما دیں. الحمدللہ یہ جیسا ہم بتائے کہ جب یہ شوگر ڈائبٹیز کی وجہ سے ایمپوٹیشن ہوتا ہے, بٹ الحمدللہ ساؤتھ افریقہ میں تعویذ اتارے کے ہیلپ سے کئی لوگ کا جو ایمپوٹیشن, تو ڈاکٹر نے بولا پاؤنڈ کو کاٹنا ہے ضروری ہے, مگر وہ تعویذات کی وجہ سے ان کا پاؤنڈ بچ گیا. پھر یہ شوگر کھانا شروع کر دیں گے کہیں کہ تعویذ لے لیں گے, مگر رسک ہے, یہ تعویذ تو کسی کو فائدہ کرے گا کسی کو نہیں کرے گا, تو اس لیے اپنے کو وہیں رہنا ہے یہاں سے چلے تھے کہ اپنے کو موٹا نہیں ہونا. اب یہ کہ جنہوں نے اپنے کو اسمارٹ کرنے کی نیت کی ہے تو ان سے میں گزارش کروں گا, جو اپنے یو کے اور اسلام بھائی اپنے گھر کے اسلام بھائی سب مہمان ہیں, یہ اپنے اپنے ذمہ داروں کو, اور اگر خود ذمہ دار صاحب بھی اگر اس میں مبتلا ہیں تو وہ بھی مجھے پوری لسٹ دیں نام بنام, اور اپنا ہدف دیں کہ کب تک اور کب تک نارمل ہو جائیں گے, وہ مجھے لسٹ مہربانی کر کے حاجی عبدالحبیب کے تھرو پہنچا دیجیے. میں انشاءاللہ دعا بھی کروں گا آپ کے لیے, اور آئندہ جب آئیں گے تو آپ ایسے ہو جائیں گے میں بولوں گی یہ وہی تو نہیں لگتا, میں بھول جاؤں ان مانو کر مطلب میں شک میں پڑ جاؤں گی آپ وہی ہیں یا دوسرے. بس صرف ادھر والے کیوں, پیچھے والے بھی نہیں جو اس وقت مدنی چینل پر آپ کو دیکھ رہے ہیں اتنی دیر سے سن رہے ہیں, سبحان اللہ, کیا ان کو اس طرح کا موقع فراہم نہیں کریں گے؟ پھر اس کے علاوہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو کوئی ایسا ٹارگیٹ خود ہی دے دیں کہ مثال کے طور پر 7 دن میں اتنا یا 30 دن میں اتنا ویٹ آپ اپنا نیچے لائیے, اور اس کو ویٹ نیچے لانے کے لیے جب ویٹ اسکیل کے حوالے سے جو بار بار کا ایک مشورہ دیتے ہیں, اگر اس طرح کے کچھ بابا مزید مدنی پولس دے دیے جائیں پریکٹیکلی طور پر کہ پھر ٹارگیٹ میں خود اپنے لیے ٹارگیٹ کیوں لوں, آپ ہی ہمارے لیے ٹارگیٹ دیں کہ اتنا ویٹ آپ نے پر منتھ یا 7 دن کے اندر اتنا کرنا ہے, اور ویٹ اسکیل کے ذریعے آپ نے اس طرح ترقی بنانی ہے. اگر مسئلہ یہ کہ ایک دم سے ویٹ گرائیں گے نا تو سارے کمزور ہو جائیں گے, اور اگر آہستہ آہستہ گراتے ہیں تو یہ میرا تجربہ ہے کہ یہ گاڑی ایسی کہ آہستہ آہستہ چلتی نہیں ہے, یہ 1-2-3 کرتی ہے, 1-2-3 آدمی نے گرا دیا وزن تو گر جاتا ہے بعد میں, ورنہ یہ ماحول ایسا ہے کہ بس وہ بہت ستاتا یہ ماحول. اب گھروں میں بھی آپ کو پتا ہے گھر والے بھی کبھی یہ رکھ دیں گے لگے کبھی وہ رکھ دیں گے, اور ہم نہیں کھائیں گے تو وہ اصرار کریں گے, اور اصرار بہت پیارا لگتا ہے, بہت مزہ آتا ہے, بولنا چھوڑ دیں گے تو دل رنجیدہ ہو جاتا ہے, یار انہوں نے نو لفٹ کر دی, اب لیتے ہیں شرماتی ہے بہت, یعنی جیسی تیسی ہوتی تیسی جیسی اس میں نے آزمائش, تو یوں لگتا ہے کہ جلدی جلدی آدمی 1-2-3 کر دے, لیکن ہر ایک کر نہیں سکتا 1-2-3. وہ تو یہ ہمارے امیر الدین بھائی ہی رہنمائی کر دیں کہ ایک آدمی کو مہینے میں کتنے کے جی وزن کم کرے تو اس کو نقصان نہیں ہوگا, کیونکہ واقعی ایک دم سے اگر کمزور ہو جائے گا تو ایسا نہ ہو کوئی اور بیماری اس کو پکڑ لے. قاضی صاحب, یو گاٹ دا کوشچن, ہاؤ مچ ویٹ, میں بھی لکھ لوں اس کو, یہ کتنا بتا دیں, شوڈ لوز within a month, that inshallah. No, I don't know the exact figure, but you shouldn't drop your weight rapidly as well. I mean, if you follow the diet that Bapajan has mentioned, it will be, it should be gradual. If you do rapid, it also gives the body a shock as well. It shouldn't be a very rapid a weight loss, but the exact amount I'm not aware of. Jo matlab pura pura jo wazan hai wo nahi bata sakte, lekin اس میں نقصان ہے کہ بہت زیادہ وزن جو ہے تو وہ لوز کریں اگر, تو کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے ایک ڈاکٹر نے 4-5 کے جی بتایا تھا, لیکن یہ اپنا امیر الدین بھائی ویری مطلب ماشاء اللہ, یعنی کہ بہت تجربہ کار معلوم ہوتے ہیں. الحمدللہ, قاضی صاحب از فوڈ سائنٹسٹ اینڈ ہی ہیز سرفڈ مینی بگ کنٹریز ان دا ورلڈ. یا تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے جوان ہے وہ برداشت کر لے گا کہ بھائی اگر مہینے میں 5-7 کے جی گرا دے تو گرا لے گا, بوڑھا ہے وہ شاید برداشت نہیں کر سکے گا, وہ کمزوری اس کو زیادہ ہو جائے گی. تو یہ تو ایج کے حساب سے اپنے اپنے حساب سے آدمی کم کرے, لیکن یہ اتنا دشوار نفس کو رام کرنا یہ نفس نہیں مانے گا. 5-7 کے جی کا جیسے آپ نے فرمایا نا, 5-7 کے جی کا تو یہ ایک مطلب کہ تجربہ ہے کہ جب کوئی شخص ویٹ کم کرنے کے لیے میدان عمل میں آیا تو وہ 5-7 کے جی جیسے اس نے ایک دو برگر ایک آدھ دفعہ چھوڑ دیا, تھوڑا وولٹ کولڈ ڈرنک چھوڑ دی, تو یہ ہفتہ 10-15-20 دن کے اندر مہینے دن کے تو 5-7 کے جی اس کا ویسے نیچے آ جاتا ہے. اب ابھی آ گیا, اس کے نیچے لانا جانا ہوگا 5-7-8 کے جی کے بعد جو نیچے لانا ہے نا, تو اب اس کو اپنی خوراک کم کرنی ہے, اور اب جس مدنی پھولوں کو آپ نے بیان کیا تھا اب اس کو لانا ہے. جو موٹی موٹی چیزیں جو وہ کر رہا تھا نا, اس کو جیسے ہی چھوڑتا ہے 5-7 کے جی نیچے آ جاتا ہے, وہ بہت خوش ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ 2-4 دفعہ اندر ڈال لیتا ہے. یہ آپ کی بات بالکل یعنی کہ بجا ہے. تو یہ چیزیں اب چھوڑ دیں نا, فاسٹ فوڈ اور یہ بٹر کولا اور چربی کولا وغیرہ, یعنی کہ ہر طرح کی یہ کولا ڈرنکس چھوڑ دیں. تو واقعی یعنی کہ وزن تو اس کا جیسے ابھی اسلام بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ 11 کے جی میرا سال بھر میں کم ہو گیا یہ دو چیزیں چھوڑنے سے. لیکن اب آگے اب وہ 11 چھوٹنے کے بعد تو بریک لگ جانا, تو پھر حوصلہ افزائی ہوتی کہ میرا کم ہو گیا اب تھوڑا اور بڑھا لو, تھوڑے سے کچھ نہیں ہوتا. الیاس بھی تو بولتا تھا میں سب کچھ کھاتا ہوں. تو پیر صاحب کی ہر بات میٹھی لگے نہ لگے, یہ تو میٹھی میٹھی ہے نا, شہد سے بھی میٹھی ہے نا. تو یوں نہیں, بلکہ جس طرح میرے کو جوش چڑھا تھا, میں نے تو کوئی برسوں سے کوشش تو کی تھی کہ میں مطلب یعنی کہ اپنا وزن جو کنٹرول کروں. مجھے بی پی ہائی ہوتا تھا, مجھے پتہ نہیں ہزار بیماریاں تھیں, صحیح بات یہ, جب میں احتیاط کم کرتا تھا. تو میں نے بہت سبزی ابلی ہوئی سبزیاں کھائیں لیکن میرا ویٹ کنٹرول نہیں ہوتا تھا. اس کی وجہ نہ کہ سبزیاں بھی کھاتا تھا, پھر وہ اور کچھ بھی کھانا بھی کھا لیتا تھا ویٹ بھر کے, تو احتیاط نہیں ہو پاتی تھی. کبھی تو جوش چڑھتا تھا تو کچھ وزن بھی گر جاتا تھا, پھر وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا جوش, پھر وہ. تو اس لیے پھر جب پیٹ کا قفل مدینہ بھی لکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, میں تو ویسے ہی وہ کھانے کی سنتیں اور آداب یہ لکھنے کے لیے میں نے شروع کیا. یہ لکھتے لکھتے یہ بھوک کے فضائل کی طرف توجہ گئی, تو پھر میرا ذہن بنا کہ یار کیوں نہ اس کو الگ کر دوں. میں پھر الگ کر دیا, لکھتا گیا, نام ذہن میں نہیں تھا, پھر نام بعد میں نے پیٹ کا قفل مدینہ ہماری اصطلاح ہے نا یہ, اس حساب سے اس کا یہ نام میرے ذہن میں آیا. اور یوں میں نے طب کی کتابوں سے ادھر سے ادھر سے کسی کو پوچھ کر فون کر کے اور جو بھی میرے سے ترکیب بن سکی وہ میں نے بنائی. تو یوں مطلب میں نے اپنا بھی میرا ذہن کافی الحمدللہ اس طرف آ گیا کہ مجھے بھی وزن اپنا کم کرنا اور کم کھانا ہے. اصل کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ صرف ایک مرتبہ کھاتے تھے, اونلی ون ٹائم ڈیلی, ڈے ان نائٹ ان 24 آورس اونلی ون ٹائم ایٹ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر بھی جب امت کو یہ فرمایا ہے کہ تین حصے کرو, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ظاہر ہے کہ جب ان کا تو کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں کہ جس پر کوئی غیر مسلم بھی کریٹیسائز کر جائے, الحمدللہ سب نپا تلا ہوا نظام ہے, اور یہ جو کریں وہ شریعت ہے, جو فرمائیں وہ شریعت ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا کم کھانے میں دلچسپی رکھتے تھے کہ بس وہ جتنا انہیں زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے اتنا آپ استعمال فرماتے تھے, اور اگر آپ نہ بھی کھاتے تو آپ کے لیے مطلب نہیں کہ اس کی بھی کیا حاجت, اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھتا, لیکن یہ کہ آپ نے کھایا تاکہ امت کو کھانا آ جائے, یوں سمجھ لو. تو یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے, اور ہم لوگوں کے لیے یہ ہے بڑی میں نے واقعی یعنی کہ اپنے سے ہو نہیں سکتا. تو اب کم از کم ہم دو ٹائم کھائیں, کیونکہ بزرگوں کا یہ قول تو ہے کہ جو 3 ٹائم کھاتا ہے نا 3 ٹائم, اس کو کچن کے ساتھ اس کو باندھ دو اس کی رسی, جیسے بکرے کو باندھتے ہیں یا کیٹ کو یا ڈوگ کو باندھتے ہیں نا, اس طرح وہ اس کو کچن میں باندھ دو, 3 ٹائم کھاتا ہے دن میں, یہ کھاتا ہی رہتا ہے. تو یوں صبح شام کھائے, لیکن اپنے سے رہا نہیں, اپنے بیچ میں کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں. اب جیسے روزے میں آپ بولو گے 2 ٹائم کھاتے ہیں, تو 2 ٹائم نہیں کھاتے روزے میں, جب سورج ڈوبتا ہے یعنی کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے اس وقت یہ کھجور تو برکت کے لیے کھا لیتے آدمی, لیکن وہ پھر کباب سموسے جو کہ ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ کوٹنگ ہو جاتی ہے کھجور پر. کھجور کے جو فوائد ہیں جو اس کے مطلب میں نے کہا بینیفٹ ہے وہ نہیں ملتا پھر, اور وہ اس کو کوٹڈ کر دیتا ہے, آئل آئلنگ ہو جاتی ہے اس پر, اور یہ پھر پھسلتا ہے. وہ اس کو میدا ہے جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے, یہ اس کو ڈائجسٹ کرنے جاتا ہے تو یہ پھسل جاتا ہے, ادھر پھسلتا ہے ادھر پھسلتا ہے تو فائدہ نہیں ملتا اس کا, وہ نکل جاتا ہے, وہ بیماریاں پھر چھوٹ جاتی ہیں اس کی. تو اس لیے وہ کباب سموسے وغیرہ افطار میں نہ کھائے جائیں, تو یہ کھائے جاتے ہیں ہمارے یہاں. تو کھجور بھی کھائی جاتی ہے, کباب سموسے بھی, آگ بھی ڈالتے ہیں پانی بھی ڈالتے ہیں, دونوں کی لڑائی کرتا ہے پیٹ میں. تو یہ بہرحال جیسے بھی ہے اس کو لوگ کھانا تسلیم نہیں کرتے, حالانکہ یہ بھی کھانا ہے, اگرچہ مروجہ کھانا اس کو نہیں کہتے کھانا, لیکن یہ کھانا ہی ہے. تو ون ٹائم تو یہ کھاتے ہیں یہ افطار میں رمضان میں, اس کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے, اور بعض لوگ تراوی کے بعد کھاتے ہیں, اور وہ دوسروں کو فخریہ بولتے ہیں یار میں تو تراوی کے بعد کھاتا ہوں, حالانکہ مغرب کے پہلے کھایا یار ڈٹ کیا, تو یہ کون سا کمال کیا تو نے تراوی کے بعد کھایا, تو وہ تراوی کے بعد اس لیے تھوڑی فضیلت پانے کے لیے تھوڑی کھایا, بھوک نہیں تھی تو وہ تراوی کے بعد کھایا. تو بہرحال یہ کہ یا تو تراوی سے پہلے, اور اکثریت تراوی سے پہلے کھاتی ہے, تو یہ دو ٹائم تو یہ ہو گیا, پھر تراوی کے بعد پھر بھوک لگتی ہے, تو پھر وہ بچے کھچے کباب سموسے پکوڑے اس پر ہاتھ مارتے ہیں, یہ کھاتے ہیں. یہ ہو گیا تھری ٹائم. اب اگر رات جاگتے ہیں جو لوگ, بعض لوگ جاگتے ہیں خاص کر جب اتوار جیسے سنڈے نائٹ آئے گی سیٹرڈے, تو اس میں چھٹی ہوتی ہے تو وہ جاگتے ہیں, تو وہ پانچویں ٹائم بھی کچھ نہ کچھ ہمارے کھجلا پھینی کھائی جاتی ہے. کھجلا پھینی یہ کچھ مٹھائیوں کے آئٹم ہے, بیکری کے آئٹم ہے, تو وہ بہت بہت ہیوی ہوتی ہے, دیکھنے میں بہت لائٹ ہوتی ہے, اور دودھ میں ملک میں اس کو وہ بھگو کر کھاتے ہیں. تو یہ یا اور چیزیں مٹھائیاں طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہیں, چنے کھچڑا جس کو حلیم بھی بولتے ہیں لوگ, تو اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں. پھر یہ چار ہو گیا. پھر سحری کے ٹائم, کہ رات بھر اس لیے کھاتے ہیں کہ دن بھر کھا نہیں سکوں گا, تو سحری میں بھی ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ میں دن کو کھا نہیں سکوں گا کچھ. اب وہ پانچ ٹائم رات میں کھاتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دو ٹائم کھاتے ہیں, تو چار یا پانچ ٹائم ہم لوگ رات میں کھاتے ہیں, تو رات میں اس لیے کھاتے ہیں کہ دن کو نہیں کھانا, پھر افطار میں اس لیے ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ دن بھر نہیں کھایا, تو یوں ہمارا پیٹ جو ہے نا وہ پھر ظاہر کہاں بےچارا کیا کرے گا. ربر کی مشینری ہے, اس میں لوہا لکڑ پتھر سب ہم نے ڈال دیا, تو کیا کرے گا. پھر چبایا بھی نہیں, صحیح چباتے بھی نہیں, ٹک مارا اندر, ٹک مارا اندر, کلی اختیارات دیتے ہیں جو آتا ہے اندر. تو یہ میرا اپنا تجربہ ہے, تو دیکھی والی بات ہے کہ رمضان المبارک میں جب رمضان المبارک دو چار دن کے بعد, خاص کر یہ آپ کو بھی تجربہ ہو شاید, دو تین دن میں رمضان المبارک میں تراوی میں وہ تو یہ سگنل ادھر جاتا ہے, وہ بولا تو تیسرے سگنل جاتا شروع ہو جاتا ہے, تو پھر وہ ٹھوں ٹھوں ٹھوں ٹھوں جو شروع ہوتی ہے نا, یہ معاذ اللہ مسجد نبوی میں بہت مطلب سنائی دیتی ہے رمضان میں, کہ وہاں بھی لوگ وہ دور چلا گیا, ہر جگہ یہ کباب سموسے کھائیں گے, پھر یہ اس میں پانی, اور وہ بھی ٹھنڈا پانی, کول واٹر. اب بولو گے ہم کو کھانسی نہیں ہو ایسا دم کر دو, تو اب کھانسی کا پھانسی تمہارا انتظار کر رہی ہے, وہ گلے کو لگے گی اندر میں, انہیں دیوار میں ٹکر مار رہا, بولو گے دم کر دو سر نہ پھٹے, یہ کیسے ہوگا یار, خود کردارہ علاج ہے نیس. تو یہ خوب کھانستے ہیں, نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ پڑھنے دیتے ہیں کسی کو. یہ میرا بہت تجربہ ہے, اور اب آپ کی بھی توجہ گئی ہوگی, یا پھر آپ کھانسنے میں مصروف ہوتے ہوں اس لیے شاید توجہ نہیں جاتی ہوگی. تو اتنا کھانستے ہیں, اور فیضان مدینہ میں کھانسنے کی آواز کم ہوتی ہے, اعتکاف سارا مہینہ الحمدللہ یہاں ہوتا ہے, اور باہر والے آ کر بہرحال وہ اپنا سر لگاتے, تو اس کا کیا علاج. ہمارے متقبین کو کھانسی کم ہوتی ہے اس لیے کہ ہم ان کو خالی پانی پلاتے ہیں, فاسٹ فوڈ ہم نہیں کھلاتے, لیکن جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے بعض آتے ہیں بےچارے, تو وہ اپنی چیزیں منگوا کے کھاتے ہیں, تو وہ بہرحال لوگ کھانستے ہوں گے. اب کیونکہ یہاں ڈاکٹروں کی ٹیمیں بھی آتی ہیں, تو ان کو بھی تھوڑا ایکٹیو تو رکھنا ہے نا, تو اس لیے کچھ بیمار بھی ہونا چاہیے, ان مانو گر تو وہ مطلب شاید اس لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہوں تو ڈاکٹروں کو خدمت کا موقع دیتے ہیں کلینک بھی زور, لیکن جس دور میں ہم نے اس پر کنٹرول نہیں رکھا تھا, میری اپنی توجہ نہیں تھی اس طرف, تو ہر چیز یہاں ہم کھانے کو دیتے تھے اور خوب آئلی سالن قورمہ بریانی یہ سب پیش ہوتی تھی, آئلی اور تر بتر اور مسالے دار چٹپٹی. تو اگر میں یہ کہوں نا کہ اعتکاب میں ہر دوسرا بندہ یعنی ہر سیکنڈ پرسن یعنی 50% اگر بیمار ہوتے ہیں تو شاید مبالغہ نہیں, اتنے بیمار پڑے ہوتے تھے, ادھر بخار میں تپ پڑا ہے, ادھر پیٹ کے درد سے بیچارہ تڑپ پڑا ہے, اور میں جا کے دم کرتا تھا ان کو, مجھے وہ اصلی دم نہیں تھا کہ ان کی دیگوں کا منہ بند کر دوں گا, یہ اس وقت توجہ نہیں تھی, جب گئی تب کی بات ہے توجہ. پھر جب ہم نے کنٹرول کیا نا تو بیمار الحمدللہ بیماروں کا کافی یعنی پرسنٹیج کم ہو گیا, ریشو کم ہو گیا الحمدللہ. یہ تجربہ ہے, جن کو تجربہ اس طرح بھائیوں کو ہے جو میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی میری انشاءاللہ تائید کریں گے. لیکن کھانا آتا ہے وہ بہت آتا ہے, باہر سے آتا ہے, وہی فاسٹ فوڈ آتا ہے, پھر یہ کہ کھچڑے چھولے یہ طرح طرح کی ہیوی آئٹمس یہاں متقبین لاتے ہیں, ہم ان پر کنٹرول نہیں کر سکتے. ذرا کھانا حرام نہیں ہے لیکن ذرا وہ صحت کے لیے مضر ہے, نقصان دہ. ہم صرف یہ ترغیب دیتے ہیں, سمجھاتے رہتے ہیں مت کھاؤ مت کھاؤ مت کھاؤ, لیکن ایسے لوگ جو کہ وہ کھانے میں مصروف ہوتے ہیں ہماری سنتے نہیں ہیں, تو پتہ ہی نہیں ہم کیا بول رہے ہیں, یا نفس سے وہ سنی انسنی کروا دیتا ہے, کھاؤ پیو جان بناؤ, یہ جان بناتے رہتے ہیں. اچھا اب یہ کہ یہ تو ہوا اندر کا معاملہ, جنرل پبلک تو خوب کھاتی ہے, ہر چیز کھاتی ہے گھروں میں, تو یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ 20 دن تو جوں تو گزار لیے, 20 دن کے بعد عموماً کلینک میں رش ہو جاتا ہے. یہ کسی کو کوئی میری تائید کرے گا کہ 20 کسی کو تجربہ ہے کہ 20 دن کے بعد کلینک میں رش ہو جاتا ہے, کوئی ہاتھ اٹھائے گا؟ اچھا دیکھو تجربہ ہے نا آپ کو, بہت رش ہو جاتا ہے, ڈاکٹر بہت مصروف ہو جاتے ہیں, پھر وہ لوگ بولتے ہیں ہماری عید خراب ہو گئی, 27 منٹ خراب ہو گئی. ارے 27 منٹ کبھی خراب ہوتی ہی نہیں ہو تو ہے ہی اچھی, خرابی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, نہیں عید خراب ہوتی ہے تمہارا لفظ خراب ہو گیا تھا, خوب کباب سموسے کھلائے تو تم مطلب عبادت سے رہ گئے. تو یہ یوں بیمار ہوتے ہیں. پھر آگے چل کے یہ کولیسٹرول اور یہ سارا نسوں میں چلا گیا, تو پھر یہ اس میں عموماً مرتے نہیں ہیں لوگ, کم مرتے. اب 2 مہینے کے بعد بقرعید آتی ہے, جب بقرعید آتی ہے تو اب یہ کہ اتنا گوشت وہ آ جاتا ہے کہ وہ زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا, اور گوشت کی ایک سے ایک آئٹم ان دنوں تیار کرنے کے ہمارے وہ بینر لگے ہوتے ہیں کہ ہم کو دے جاؤ ہم آپ کو مسالہ دار بنا کر پیش کریں گے, تو تندوری ران اور فلاں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ بنا کے دیتے ہیں مسالے دار, یہ کھاتے ہیں لوگ, اور کباب سموسے بوٹیاں اتنی کھاتے ہیں کہ بس مت پوچھو بات. پھر خوب یعنی کہ وہ فیٹ فل گوشت ہوتا ہے, چربی چربی ہوتی ہے اس میں, اب یہ چربیاں جاتی ہیں تو یہ خوب گوشت کھاتے ہیں, پھر فریج کر لیتے ہیں اس کو, فریج کر کے پھر اس کو کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ محرم الحرام کی آمد ہو جاتی ہے. تو جو قبر جو کھودتے ہیں نا, قبریں کھودتے ہیں میت, یہ قبر کھودنے والوں کا سیزن غالباً محرم الحرام ہوتا ہے کہ لوگ مرتے زیادہ ہیں, ہارٹ ٹربلس زیادہ ہوتی ہیں محرم, یا تو بقرعید کے دنوں میں یا محرم کی ابتدا میں, کیونکہ وہ رمضان شریف کا فاسٹ فوڈ اور کباب سموسہ جو اوور لیمٹ رات میں جو جمع کیے تھے نا سب, وہ خرابی پیدا کرتا ہے, پلس پھر 2 مہینے کے بعد جو اوور لیمٹ گوشت کھایا چربیاں کھائی وہ, اور مل کے پھر دل کے دورے بہت پڑتے ہیں, شاید سی سی یو میں جگہ بھی نہیں ملتی ہوگی, اور لوگ بےچارے بہت ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں. یہ میرا ایک اپنا انداز ہے, یہ غلط نہیں, کوئی اگر کسی اور کو تجربہ ہو تو میری تائید کرے یا تکذیب کر دے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, کہ امیر الدین کو کوئی تجربہ تو وہ کوئی مزید ہم کو اس میں رہنمائی کر دے کہ ایسا نہیں ہے جو آپ فرمائے یہ حقیقت یہ سینس میک سینس سینس میں آتا ہی ہے نا جی ہاں اور ایک اور بات میں فرمانا چاہتا ہوں یہ جو آپ نے جو کتاب لکھی ہے پیٹ کے کفر مدینہ اب یہ شاید جو یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ میں پی ایچ ڈی میں اس کو پریزنٹ کرے تو اس کو ڈاکٹر ڈگری ملے گا اس میں فزیکل بینیفٹ ہے میڈیکل بینیفٹ ہے اور اسپریچل بینیفٹ فزیکل بینیفٹ ایک تو یہ ہے کم کھانے سے کم خرچہ تو ایک فزیکل بینیفٹ میڈیکل بینیفٹ ڈاکٹر پاس ڈاکٹر کا بل بھی سیو ہوگا اور اندر صحت میں بھی وہ جیسا میں بتایا وہ امیونٹی سسٹم کے بارے میں اس میں وہ فائدہ ہے اور اسپرچل بینیفٹ جو زیادہ کھاتے عبادت میں زیادہ سستی تو اس میں اسپرچل بینیفٹ نہیں ہے زیادہ کھانے میں سو یہ جو میرا یہ التجا ہے مائی ریکویسٹ از دیٹ ایوری ون شوڈ گیٹ دس بک اٹس اے مسٹ ان ایوری ہوم ریڈ دس بک انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ ایکٹ اپون اٹ دین یو بی ہیلتھی اینڈ ان شاء اللہ یو فائنڈ یو بی لیس ان شاء اللہ سکنس از ویل اینڈ دیر ون ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ بابا جان از آلسو مینشنڈ He's doing your blood test. The reason is... شروع کا جملہ میں نہیں سمجھا آپ نے فرسٹ سینٹینس کیا بولا وہ بلڈ ٹیسٹ کے بارے میں بلڈ ٹیسٹ بتایا کے بارے میں جی شروع جب آئے تو آپ نے کیا بولا پیٹ کا کفلے مجھے نے کتاب کے بارے میں کچھ بولا میں آپ جو یہ آپ کی کتاب جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی میں اس کو پریزنٹ کرے تو وہ ڈاکٹر ڈگری ملیں گا ان کو اچھا اچھا اس میں بہت فائدہ ہے بیکاز یہ تو بہت ویل ریسرچڈ لٹریچر ہے الحمدللہ اس میں بہت فائدہ ہے جیسے میں بتایا کہ اس میں فزیکل بینیفٹ ہے میڈیکل بینیفٹ اور اسپرچل روحانی علاج بھی اس میں فزیکل اور میڈیکل ہم نے تو اس کو شریعت کے رنگ میں ہی رکھا ہے جی اسلام کے رنگ میں دیا اس کو الحمدللہ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جو لپڈ ٹیسٹ آپ نے بلڈ ٹیسٹ جو بتایا جی جی یہ تو بہت ضروری ہے جس پر شوگر ڈائبٹیز جب وہ ہائی پوائنٹ میں ریچ ہو گیا تو اس کو کچھ کر نہیں سکتے اس کے بعد انسولین لینا پڑتا ہے جی جی تو وہ بہت خطرناک ہے تو ٹیسٹ کرے تو پتا چلے گا کہ ہمارا خون میں کیا خرابی ہے تو جو آپ یہ پوائنٹ بتائے یہ تو بہت اہم پوائنٹ ہے اور سارے جو یہاں ہیں اس کو ٹیسٹ کرنا ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہے کہ ہم ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں تو اسی وجہ سے بلڈ ٹیسٹ بہت بہت ضروری ہے جزاک اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ بابا ہمارے ساتھ ایم پی اے پاکستان کے اس وقت موجود ہیں مدنی مذاکرے میں شریک ہیں حاجی محمد عمران اتاری ماشاء اللہ یہ اتاری بھی ہیں اور یہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ نظر تو آئے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے پاپا جان میری آپ سے شوگر کے بارے میں ماشاءاللہ آپ نے جو مدنی جو ہے نا پھول عطا فرمائے ہیں اس سے الحمدللہ مجھے بھی بہت زیادہ جو ہے نا تجربہ حاصل ہوا ہے اور میں بھی پچھلے 16 سال سے شوگر کا مریض ہوں تو اس بارے میں میری ایک دو سوال ہیں گزارش ہے آپ سے کہ شوگر کے حوالے سے یہ بتائیے کیا انسولین بیسٹ ہے یا کہ جو گولیاں اور دوسرا ایک میرا اور سوال ہے کہ شوگر ایک تو میٹھا کھانے سے ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کی مین وجہ جو آج کل ہے یہ ٹینشن بھی بہت بڑی وجہ ہے تو آیا ٹینشن کو دور کرنے کا بھی کوئی طریقہ عطا فرمائیں اور دوسرا انسولین کے بارے میں میری یہ گزارش ہے کہ اس کے بارے میں یہ بتائیں کہ آیا انسولین بہتر ہے کہ گولیاں بہتر ہیں دوائی تو کوئی بھی بہتر نہیں ہے دوا کے ذریعے شفا جو ملتی بھی ہے نا اس کو صاحب قوت القلوب حضرت سیدنا ابو طالب المکی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے لکھا ہے کہ دوا سے بدن کا درست ہونا گویا ایسا ہے کہ نیا کپڑا تھا اس کو اب دھو کے چمکا دیا دھو کے نیا میلا ہو گیا تو اب دھو لیا تو اب جب کوئی کپڑا دھل جاتا ہے تو وہ ہمارے یہاں سیکنڈ ہینڈ کہلاتا ہے نا دھلا ہوا کپڑا تو جو نئے کپڑے کی ویلیو ہے وہ دھلے ہوئے کپڑے کی ہوتی نہیں ہے تو اب وہ بدن بھی ہے سمجھو اس کو اب یہ کہ وہ اس کی ٹیوننگ ہو گئی اور اس کو یعنی کہ ڈنٹ سے تو درست کر لیا تو یہ اب تھوڑا اس میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہو جاتی ہے سیکنڈ ہینڈ ٹائپ کی مشینری ہو جاتی ہے تو انسولین کی دوا تو اس جو میں نے سنا یہ تو بہت خراب چیز ہے یہ. لیکن اب میں ڈرتا ہوں بولتے ہوئے کہ خالی سنی سنائی بات میں کہہ لوں اور چیز وہ بہت خراب ہے. اب اگر یہ ڈاکٹر صاحب کو اس کا پتہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ بے شک بتا دیں, لیکن اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ یہ دوا ہے. اور انسولین آدمی نے لے لی نا تو اب سنا ہے کہ پھر عمر بھر اس کو لینی پڑتی ہے, بچ نہیں سکتا اس سے. علاج بھی غذا جو ہوتی ہے نا, یعنی غذا کے ذریعے علاج, یہ دی بیسٹ کہ پرہیز ہی کرے, جو غذا نہیں چلتی اس کو چھوڑ دے, اور ایسی غذائیں لے کہ جن سے بیماریاں دور ہوتی. جیسے کریلا, یہ شوگر کے مریض کے لیے بہت مفید مانا جاتا ہے, تو کریلا کڑوا ہوتا ہے یہ کھائے. یہ آپ نے بہت ہی پیاری باتوں پر ارشاد فرمائی. اصل میں کلچر یہ ہے کہ جو چیز بیماری پیدا کر رہی ہے نا اس کو ختم کرنے کے بجائے اس کے اوپر کوٹڈ کیا جا رہا ہے. فار ایگزامپل کہ کوئی ایسی غذا ہے جو پسینے میں بدبو پیدا کرتی ہے, ایسی کئی فوڈس ہیں جو پسینے میں بدبو پیدا کرتے ہیں. تو اب ہوا کیا کہ کاسمیٹکس بنائی گئی اور باڈی اسپرے اور ٹیلکم پاؤڈر اس طرح کی چیزیں بنائی گئیں جو کہ جسم کے اندر آنے والی بدبو کو دباتے, لیکن وہ غذا جو جسم کے اندر جا کر پسینے کو بدبودار کرتی ہے وہ آلریڈی اندر جا ہی رہی ہے, اس کو روکنے کے لیے نہ کوئی صورت, نہ اس کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر, نہ اس کے لیے کوئی بیانات ہو رہے ہیں, نہ اس کو روکنے کی کوئی کوشش کر رہا ہے, نہ اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار ہے. اور اب اس کے نتیجے میں دی گئی یہ کاسمیٹکس آئٹم کے آپ اوپر اسپرے کر لو تاکہ آپ کے پسینے کی بدبو جو ہے نا وہ مطلب لوگوں کو نہ آئے, اور اوپر آہستہ آہستہ وہ کر دی جائے. جبکہ یہی امیر الدین صاحب سے میری ایک دفعہ بات ہوئی تھی ساؤتھ افریقہ کے اندر, تو انہوں نے بابا کہا تھا کہ جو پسینے جو جس سوراخ سے نکلتے ہیں تو یہ جو پاؤڈر اور اس طرح کی باتوں کا کاسمیٹکس آئٹم ہوتی ہے نا وہ خود وہاں آ کر اس کو بند کرتی ہیں, اس کے سائڈ افیکٹس آتے ہیں. تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم وہ غذا ہی کھانے پر بریک لگائیں جو اندر سے یہ امراض و بیماریاں پیدا کریں, نہ کہ ہم وہ بیماریاں پیدا کرنے والی چیزیں بھی استعمال کرتے رہے اور پھر کہ میڈیسن بھی لیتے رہیں اور یہ کاسمیٹکس کو بھی یوز کرتے رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اندر سے بھی نقصان ہوگا, باہر سے بھی نقصان ہوگا. بہتر یہی ہے کہ امیل سنت نے الحمدللہ جو ہمیں ایک علاج تجویز کیا اس کو ہم بہتر سے بہتر علاج سمجھتے ہوئے اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ طے نہیں ہوا نا کہ کتنے کے جی گرانا ہے وزن. ہاں یار یہ بات آیا تھا ڈاکٹر سلمان کا میسج آیا تھا پر منتھ 3 سے 5 کے جی. اچھا ہاں بھائی ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں اپنی مجلس کے, ان کا اس میں آیا کہ 3 سے 5 کے جی منتھلی وزن جو ہے وہ گرا ہے. مگر بس یہ خیر ڈاکٹر ہی اچھا, امام غزالی نے بھی لکھا ہے کہ ایک ایک نوالا کم کرے, ایک دم سے کم نہ کر دے غذا. اگر میں نے اپنا بتا نا کہ ایک ایک نوالا اور کم ہو نہیں پاتا ہم لوگوں سے, بس وہ 1 2 3 ہوتا ہے یار یہاں پر تو کم ہو جاتا ہے. تو لیکن جو اصول ہے اس کے مطابق ہی وزن کم کرنے کا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, تو آپ منتھلی 3 یا 5 کے جی. اب بہت زیادہ وزن ہے آپ کا تو شاید 5 کے جی آپ کے لیے سوٹ کرے تاکہ جلدی جلدی جان چھوٹے. تو پہلے اپنی ہائٹ دیکھ لیجئے, ہائٹ تقریباً معلوم ہوتی کتنی ہے, اور ویٹ بھی کر لیجئے, اور فوری طور پر لپٹ پروفائل ٹیسٹ کروا لیجئے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا وزن زیادہ اس کا لپٹ پروفائل کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب آئے, یہ ضروری نہیں ہے. پھر اس کے حساب سے اس کو بچنا ہوگا, کیونکہ کولیسٹرول, ٹرائیگلیسرائیڈز اور جتنی چیزیں نا ان کی ایک مقدار فکس مقدار اپنے خون میں ضروری ہے, شوگر کا ہونا بھی ضروری ہے خون میں. یہ ہائی کب ہوتے ہیں؟ جب یہ نارمل رینج سے باہر نکل جاتے ہیں تب یہ ہائی ہو جاتے ہیں, اور نارمل رینج سے نیچے آ جاتے ہیں تو یہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو یہ دیکھنا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نارمل رینج سے آپ کا نیچے آئے. اگر ایک جگہ ایک لیبورٹری آپ کا ٹیسٹ غلط آتا ہے تو مہربانی کر کے دوسری لیبورٹری سے کانٹیکٹ کریں, احتیاطاً اس سے بھی آپ ٹیسٹ کروا لیں. تو بعض اوقات غلط رپورٹ آتے ہیں, مجھے اپنا تجربہ ہے, شاید ایک سے زیادہ بار مجھے بڑا ہائی شوگر بتایا ہے. ایک لیبورٹری نے اتنا ہائی شوگر بتا دیا میرے کو, میں سفر میں تھا اس وقت. تو ہمارے اسلامی بھائی ہیں ڈاکٹر, وہی لے گئے میرا بلڈ اور انہوں نے ٹیسٹ کروایا ایک شہر میں اپنے, تو بہت ہائی بتا دیا. میرا تو منہ سوکھنے لگا, ٹینشن سے حالت خراب ہو گئی. اب میں پریشان, میرا شوگر ہائی, کیونکہ میں مجھے پتا نا میرا مٹھاس کا جو استعمال ہے وہ اتنا نہیں ہے زیادہ, تو یہ کیسے ہائی ہو گیا. خیر میری تو حالت خراب ہو گئی, جوتوں میں گھر آیا اور اسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آپ وہاں جا کر بھی ٹیسٹ کروا لیں اور مجھے بھیجیں آپ. تو مجھے بھی شک تھا کہ میرا ہائی آنا نہیں چاہیے, تو یہاں کروایا تو نارمل تھا. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ میرا شوگر کبھی بھی میں سمجھتا ہوں ہائی نہیں ہوا, نارمل ہی رہتا ہے. سوال کریں تو یہ شوگر والے اسلامی بھائی جنہوں نے سوال کیا ایم پی اے نے ہمارے, تو یہ بتا رہے کہ ٹینشن سے بھی شوگر بڑھتا ہے. دیکھیں ٹینشن جو ہے نا یہ اگر ام الامراض کہیں نا اس کو, تو یعنی کہ مدر آف بیماریاں, ایل مدر آف ڈسیزز, تو شاید غلط نہ ہو یہ میں نے بیٹھے بیٹھے سے میرے کو سوجی, اس لیے کہ ٹینشن سے یہ آدمی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, ٹینشن سے اس کے دماغ کی نس پھٹتی ہے. یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ جو بندہ ڈوب جاتا ہے نا, ڈوبتا ہے پانی میں, تو ڈوبنے سے جلدی نہیں مرتا بھلے پانی میں ڈوب جائے, یہ ایک دم اس کو ٹینشن لگ جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے کہ اب میں گیا, اور یہ گیا تو اس کی جو یہ شریان اس کو بولتے ہیں, یہ برین ہیمریج جس کو بولتے ہیں نا, اس کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے یہ جب سمندر میں سی میں جب یہ ڈوبتا ہے, تو اس لیے یہ جلدی جلدی مر جاتا ہے. تو ٹینشن ایسی چیز ہے, ٹینشن سے بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا اور ہارٹ ٹربل بھی ہو جاتی ہے ٹینشن سے, اسی طرح شوگر بھی ٹینشن سے ہائی ہوتی ہے. تو اب یہ کہ یہ بےچارے ایم پی ہیں, اب ان کو تو اتنا ٹینشن ہوگا کہ اب کیا مطلب بولو, کوئی آدمی گٹر میں ڈبکی لگائے بولے یار میرے کو کوئی رسنا بتاؤ, میرے کپڑے آلود نہ ہو, یہ انہوں نے لگا دی ڈبکی تو اللہ نکالے ان کو. تو میں تو آپ کو پتا ہے کہ سیاست سے بہت دور ہوں اور موجودہ سیاست کو میں گناہوں سے پاک نہیں پاتا, میرا اپنا مطلب ہے کہ یہ ذہن ہے, تو اس لیے اور اس کے ذریعے مطلب بہت ساری دشمنیاں ہو جاتی ہیں. اگر کوئی یعنی کہ بن گیا نا ایم پی اے یا کچھ بھی بن گیا, یہ مطلب دشمنی پروف نہیں ہے, اس کے بہت سارے دشمن ہو جاتے ہیں, بہت سارے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں, طرح طرح کی مخالفتیں کرتے ہیں, پھر یہ بھی سب کی خدمت کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ جو ایسا یہ ایم پی اے وغیرہ بن گیا نا, تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری گٹریں بھی یہ صاف کروا دیں, ہماری سڑک بھی یہ بنوا دیں, ہم کو اسٹریٹ لائٹ بھی یہ لگوا دیں, اور اگر کوئی معمولی سا کیس بھی ہو گیا نا تو بولے گا ہم کو چھڑوا بھی یہ دے, چوری کر کے خود آیا اور کچھ کیس بن گیا تو آئے گا بولے پولیس میں ہماری مطلب یعنی سفارش کرو, اور ہمارے تو اب یہ بھی سوچے گا کہ یار سارے خاندان کے ووٹ ملے اب جا کر سفارش کر کے اس کو چھڑوائے گا. تو ہزار گناہ کرنے پڑتے ہیں اس کو, اگر ذرا بھی اس نے گناہوں کا راستہ روکا یہ آئندہ بھی, کیونکہ ایم پی اے کو ایم این اے بننا ہوتا ہے یا منسٹر بننا ہوتا ہے یا پھر پرائم منسٹر کے خواب دیکھتا ہے جو کہ ناممکن کی سرحدوں پر پہنچا ہوا ہے, ایک ہی تو پرائم منسٹر ہوتا ہے پورے ملک میں, اور خدا جانے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, تو اتنے پاپڑ میں نے دیکھے بھی نہیں کہ ان کی مقدار کتنی ہوتی ہے. خدا تعالیٰ میری نسلوں میں کسی کو نہ ایم پی اے بنائے نہ ایم این اے بنائے نہ وزیر بنائے نہ وزیر اعظم بنائے, خدا کی قسم اگر مجھے کوئی آ کر آفر کرے نا کہ آؤ تم کو ہم پاکستان کا وزیر اعظم بناؤں گا, تو میں خودکشی جائز ہو نا اگر مجھے بولے کہ یار تم کو گولی مار دے یا وزیر اعظم بناؤ, تو میں شاید بولوں گھر مار دو گولی, پہلے کلمہ پڑھنے دو گھر کو. یہ مبالغہ کرتا ہوں میں کہ اتنے گناہ سیاست میں کرنے پڑتے ہیں, مجھ پر لوگوں نے کوشش کی ہے الحمدللہ, میری یعنی کہ جو پبلک گیدرنگ جو ہے نا یہ میں تو شروع سے میں کیا بولوں کہ تحدید نعمت کی عرض کر رہا ہوں کہ میں بہت یعنی کہ ملنسار واقع ہوا ہوں, بہت ملنساری کی میری عادت رہی ہے. اب بہرحال وہ مطلب عمر کے ساتھ ساتھ قید ہو گیا ہوں, ورنہ یہ آپ لوگ جو ہمارے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ بلا کر نہیں لوگوں کے پاس جا کر کام کرو, تو میں نے جا کر کام کیا الحمدللہ. تو میں بہت ملنسار مچ ہوں, تو میرے ارد گرد گیدرنگ ہی گیدرنگ الحمدللہ. تو مجھے سمجھانے والوں نے بہت کوشش کی کہ کونسلر ہی تم بن جاؤ یار, اس کو ہرا دو, اور وہ یوں ہے تو فلا یوں ہے, تو میں بھی سمجھتا تھا یوں ہے ہوں ہے, تو میں اور یوں ہوں بننا نہیں چاہتا بھائی, میں بھی بچ نہیں سکوں گا. پھر یہ کہ وہ یعنی کہ اب وہ ساری خرابیاں میں یہاں بول نہیں سکتا, وہ لگا مصلحت کی کھچ رہی ہے. تو کیونکہ مطلب اسلامی تحفظ حاصل نہیں ہے, یعنی کہ اسلامی کوٹنگ نہیں ہے فی زمانہ اس دور میں ہمارے یہاں سیاست کو. اور یہ تو ایسی بات ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے خون کا قطرہ بھی پکارے گا کہ اسلامی سیاست نہیں. مجھے مار دے ٹھیک ہے, کل مارتا آج مار دے, اللہ تعالیٰ مارنے والا جلانے والا ہے, اور اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. میں تو صحیح بات کر رہا ہوں کہ یہ مطلب, اور نہ کوئی دعویٰ کرتا ہے, ہمارے کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ اسلامی ہے. یہ جمہوریت اسلامی نہیں ہوتی, مطلب یہ ڈیموکریسی جو ہے نا اسلامی ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ امریکن ڈیموکریسی ہے. اسلام سے اس کا مطلب ہے کہ تعلق نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ووٹ جو ہے نا وہ بہت بڑے عالم فاضل بلکہ ولی کامل ہو تو اس کا ایک ووٹ ہے, اور جواری شرابی شراب کا کلب چلانے والا چٹا ہوا بدماش بھاگا ہوا ڈاکو جس کے سر کی قیمت لگی ہوئی ہے اس کا بھی ووٹ وہی ویلیو رکھتا ہے, اور اسلام میں ایسا نہیں ہے, اسلام میں شورائی نظام ہے. تو میں مطلب کوئی تنقید نہیں کر رہا, میں ایک اپنا تبصرہ پیش کر رہا ہوں کہ اٹ از رونگ. اب غلط کو میں صحیح بولوں تب یہ صحیح ہو نہیں سکتا. میں پلیدی کو اگر پاک کروں, پلیدی سے تو یعنی کہ فضلہ جو پیشاب سے پاک ہو نہیں سکے گا. میں اگر کسی کو اچھا لگا رہے کہ ہاں کر دوں تو یہاں ہو نہیں جائے. آپ بولو گے بھائی یہ مذہبی آدمی, وہ ٹھیک ہے کرتے سب کرتے ہیں, میرے اوپر بھی کوشش ہوئی تھی جب ہوئی تھی ٹھیک ہے, میں میرا ذہن نہیں قبول کیا. میں نے کہا میں ایک علاقے میں محدود ہو کر کام نہیں کرنا, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کیونکہ میں اگر پرائم منسٹر بل فرض محال خواب میں ہی اگر بن جاؤں تب بھی ایک ملک تک میں لمیٹڈ ہو جاؤں گا, اور اب میں پرائم منسٹر نہیں ہوں تو 150 ملکوں میں میری آواز گونج رہی ہے الحمدللہ کم و بیش. میں نے بہت پرائم منسٹر دیکھے, پریزیڈنٹ دیکھے اپنی زندگی میں, کہ جس کو مطلب یعنی کہ نعرے لگاتے تھے شیر پاکستان تو فلاں تو مرحبا تو زندہ آباد, مرحبا تو نہیں تھا زندہ آباد زندہ آباد. پھر یقین مانے انہی کانوں نے انہی کی مردہ بات سنی ہے, میں یہ نہیں سننا چاہتا. جن کو کندھے پہ چڑھا کر کرسی پہ چڑھایا پھر تھوڑا مزاج کے خلاف ہو گیا, پھر اس کے پتلا بناتے اسی کو جلاتے جوتے مارتے جوتے گار بناتے گندے انڈے پھینکتے, اپنے کو ایسا نہیں بننا بھائی. میں مطلب غلامی مصطفیٰ کی سیٹ اگر مل جائے تو بڑی بات ہے. سبحان اللہ. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. اب اگر کوئی بولے کہ بھائی وہ خلفاء راشدین کی بھی سیاست تھی, تو میں بولوں گا وہ سیاست آئے گی تو پہلا سیاست دان الیاس قادری ہوگا. تیرا طالب ہے جان رحمت, یہ تیرا طالب ہے جان رحمت, نبی رحمت شفیع امت, یہ تیرا طالب ہے جان رحمت, نبی رحمت شفیع امت. اچھا یہ جو میں نے گفتگو کی نا یہ پہلی بار نہیں کیا, میں بولتا رہتا ہوں, اور الحمدللہ ہماری حکومت میری مخالفت نہیں کرتی ہے. میں مطلب اپنی دوستی بھی نہیں ہے اور کوئی باضابطہ دشمنی ابھی نہیں ہے, نہ کبھی ملاقات میری ہوئی ہے کسی پرائم منسٹر سے نہ صدر سے, کبھی بھی نہیں ہوئی. لیکن الحمدللہ جب ہمارا برا وقت آیا تھا مدنی چینل کے لیے اور بند ہونے ہونے پر آ گیا تھا بس, تو ہمارے اس پاکستان کے پرائم منسٹر نے ہماری سفارش کی تھی الحمدللہ, تو میں نے ان کو دعائیں دی تھی, ہماری مدد کی انہوں نے, ہمارے لیے سفارش کی, اور آج اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس جگہ کھڑے ہوئے کہ اب اس کو اب مدنی چینل کو بند کرنا آسان نہیں رہا الحمدللہ. تو جو اچھا کام کیا یہ اچھا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. حالانکہ میری آج تک نہ ملاقات ہوئی ہے نہ کبھی بات ہوئی ہے, یہ شاید مجھے جانتے بھی نہیں ہوں گے, بائی فیس ہو سکتا جانتے ہو, مدنی چینل کبھی دیکھ لیا ہو یا نام سنا ہوگا, اور نہ دعوت اسلامی کو, دعوت اسلامی ہے, الیاس قادری تو نہیں, الیاس قادری مر جائے گا, دعوت اسلامی انشاءاللہ زندہ رہی ہے. تو میں سب پگلا آدمی ہوں, میرے کو الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نہیں چھیڑتی مجھے الحمدللہ, آج تک کبھی بھی مطلب میری ان باتوں پر ان لوگوں نے کبھی بھی مجھے چھیڑتے نہیں ہیں, اور نہ میں کسی کا نام لے کر نہ کسی کو فکس کر کے برا بھلا بول رہا ہوں, میں تو جنرل بات کرتا ہوں. تو صحیح بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو بھی ہے یہ اسلامی سسٹم نہیں ہے, یہ چل رہا ہے مطلب اور شروع سے چل رہا ہے, اور دنیا بھر میں کہیں بھی آج روئے زمین کی ایک انچ زمین پر بھی حقیقی اسلامی قوانین نہیں ہے, سب مطلب مکسچر ہے معاملہ, سب مکسچر ہے. ورنہ جو جج ہو نا وہ تو بہت بڑا عالم ہونا چاہیے, قاضی کے لیے شرطیں ہوتی ہیں اور اس میں عالم ہونا تو ظاہر اس کے لیے ضروری ہے, ورنہ فیصلے کیسے کرے گا قرآن حدیث کے مطابق, اور عالم عام درس نظامی والا نہیں بلکہ بہت بڑا عالم ہو, اس کی بہرحال شرائط ہیں. تو وہ سسٹم نہیں ہے نا ہمارے, نہ ہماری جو کورٹیں ان میں بھی اسلامی قوانین نہیں ہے, بعض شکوں کا ہونا وہ اپنی جگہ پر لیکن ظاہر نہیں ہے, یہ سب بھی سمجھتے ہیں, سب بھی سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ نہیں کہ کیا میں غلط کیا کہہ رہا ہوں, کسی کے خلاف کوئی اشارہ کر کے تو نہیں کہہ رہا, مطلب جو ایک سلیقے کی بات ہے جو ان کو سمجھ میں آتی ہے میں کہتا ہوں, ورنہ میرا کسی سے کوئی نہ کہ ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. مجھے تو اپنے اس صوبہ جو ہے نا باب الاسلام سندھ, اس کے اس کا وزیر اعلیٰ کا نام بھی نہیں پتا, سچی بات کرتا ہوں, چار صوبے ہمارے ملک کے مجھے کسی وزیر اعلیٰ کا نام نہیں پتا, وہ وزیر اعظم کا نام پتا ہے, صدر کا نام پتا ہے, اور یعنی کہ ان بڑوں کا نام اتنا نہیں پتا مجھے, اب نہ تو میرا فیلڈ نہیں ہے, مجھے اپنے علاقے کے ایم پی اے ایم اے کسی کا نام نہیں پتا, نہ کبھی ان سے واسطہ پڑا, نہ کبھی ملاقات ہوئی ہے, نہ کانٹیکٹ ہے, میں جانتا ہوں میں کچھ بھی نہیں, اپنے اپنی دھن ہے بس, ہم مطلب مسجد بھرو تحریک والے ہیں, جیل بھرو تحریک والے نہیں ہیں. تو الحمدللہ یہ ساری سیاسی پارٹیاں نا تقریباً یہ دعوت اسلامی کی حمایت کرتے ہیں, لوگ عام طور پہ حمایت کرتے ہیں کہ یہ بےچارے مطلب نمازیں پڑھاتے ہیں لوگوں کو, ہم ان کے بچوں کو بھی نمازیں پڑھاتے ہیں. ہاں ہاں یہ مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں, تقریباً سیاسی پارٹیوں کے گھروں میں یہ مدنی چینل چلتا ہے, ایک تعداد ہے جن کے چلتا ہے, جب بھی ضرورت پڑتی ہے کئی طرح کے ایم ایل اے ایم پی اے وزیر ہمارا تعاون کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ہمارے صاحب بھائیوں کے ساتھ جا کر بھی پمرا میں اور ادھر ادھر انہوں نے بھاگ دوڑی کی, ایم ایل اے ایم پی اے منسٹر وغیرہ نے مختلف پارٹیز کے, الحمدللہ. تو ہم مطلب یہ کہ ہماری مدنی پارٹی ہے جس میں ساری پارٹیوں کو الاؤ ہے, آ جاؤ سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ, دعوت اسلامی آپ کی ہے, دعوت اسلامی کو زوال نہیں ہے, باقی ساری حکومتوں کو زوال ہے, اس کا زوال انشاءاللہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, کہ حکومت میں پانچ سال دس سال سات سال آٹھ سال ٹھک کر کے اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں, ہمارے ہنگامے ہو جاتے ہیں, جھگڑے ہو جاتے ہیں, تو سب اگر سنتوں کو پکڑ لیں گے نا اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لڑ لگ جائیں گے نا, قدموں سے لگ جائیں گے نا, تو انشاءاللہ بلندی ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی اونچے ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. پاپا یہ تو ماشاءاللہ آپ کے جذبات مدینہ مدینہ, اور ان کا کیا کہہ رہے ہیں یہ جو ملاقات کی تمنا بیٹھے ہیں, ہند سے بھی دیوانے آ گئے بابا, ملاقات بھائی کون کون ملاقات کرنا چاہتا ہے, ہند والے بھلے آئے ہیں لیکن یار یو کے والے جو ہے نا ماشاءاللہ ان کی قربانیاں بڑی ہیں سبحان اللہ. یہ مجھے آج بہت احساس ہوا ہے, مغرب کے بعد مجھے پتا چلا کہ دس تو بےچارے ہاسپٹلائز ہو گئے تھے, ٹین آپ نہیں تھے, دس کہے نا دس کہے جی بابا, اور ایک دو مریض تو وہاں موجود بھی تھے, دو تین دن ہاسپٹل میں رہ کر بےچارے آئے تھے, تو یہ اصل ان کی مجبوری یہ کہ ان لوگوں کو گرمیاں برداشت کرنے کا ذہن نہیں ہے, یعنی کہ تجربہ نہیں ہے. اب انشاءاللہ اب تجربہ ہو گیا, قافلے میں سفر کرتے رہیں گے نا, مختلف ملکوں میں تجربہ ہو جائے گا. سو فی الحال بیچاروں کو تجربہ نہیں ہے. اب ان کے ہاں اتنی گرمی ہوتی نہیں ہے, سردی سردی ہوتی ہے, گرمیوں کے موسم میں بھی ٹھنڈک ہوتی ہے. تو حیرت انگیز بات پتا چلی کہ ان کے اے سی بھی نہیں ہے, حاجت ہی نہیں ہوتی اے سی کی. تو اب یہ ٹھنڈی سرزمین کے بیچارے باشندے یہ گرمیوں کے سیزن میں یہاں پہنچے, اب یہ گرمی برداشت نہیں, کل بے ہوش ہو گئے بیچارے, کچھ بے ہوش ہو گئے, کچھ کیا ہو گیا, کسی کو کیا ہو گیا. غذائیں یہ بتا رہے تھے کہ ان کو مسالے نہیں چلتے زیادہ اور مرچیں نہیں چلتی. پھر میں نے بولا ٹھیک ہے, وہ ہمارے ذمہ دار اسلائی بھائی سے دو تین اسلائی بھائی جو ذمہ دار کو ملوا دو, طے کر لے میں کیا کھاؤ گے, ہم وہ کھلائیں گے انشاءاللہ آپ کو. تو اس طرح مطلب یہ کہ ان کی قربانیاں ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ لگتی ان کی. ساؤتھ افریقہ یہ بھی غریب بہت بےچارے گرمیوں سے, سردیوں سے نا, گرمیوں سے ساؤتھ افریقہ میں وہاں اچھا سردی زیادہ ہوتی ہے وہاں, یا گرمی سردی زیادہ ہوتی ہے, تو ان کو بھی گرمی سے یہاں تکلیف ہوتی ہوگی. ہاں تو اس طرح یہ سب بےچارے آ گئے آزمائش میں. تو آج تو ان کو کھلی فضا میں ہم نے یہاں بٹھایا ہے جی بابا, اور ایئر کنڈیشنڈ کرنے کے لیے وہ میلاد ال کے رمضان ال چھوٹا ہے, سب سمائیں گے بھی نہیں اس میں, وہ ایئر کنڈیشن ہے. تو اس کے لیے کل کوشش کی تھی, اب یہ فائنل فگر نہیں ملا کہ کتنی رقم ہوئی کیا ہوا. کل تک تو فائنل فگر جو کل تک کا جو تھا وہ ملا تھا رات تک, کہ وہ تو آدھا کرایہ تقریباً ہو گیا تھا اگر ہم کرائے پر بھی لیتے ہیں تو, جو کیش آ گیا. اب جو وہ وعدے ہوتے ہیں نا کہ ہم دیں گے, وہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب ہاتھ میں آ جائے تب سچا, جو ہاتھ میں آ گیا وہ آج روکڑا کالے ادھار, وہ سچا اور اسی پر اعتماد کیا جائے, باقی انشاءاللہ آ جائے گا. اپنے کو اس نے ذہن رکھنا چاہیے اور آہستہ آہستہ وہ جب آئے گا تب کی بات ہے. تو ہم کو میلاد حال ایئر کنڈیشنڈ کرنا ہے, یہ انہوں نے ہم کو سکھا دیا کہ دیکھو ہم کو بلانا ہے تو ہمارے ہم آ جائیں گے, ہاسپٹل میں بھی چلو رہ جائیں گے, ہمارے ماں باپ نہیں آنے دیں گے. ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ بھی آزمائشیں ہوں, لیکن انشاءاللہ یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. ایک اسلامی اسلائی بھائی جو ہاسپٹل رہ کر آئے تھے, میں نے ان کو سمجھایا تھا آج مغرب کے بعد کھانے پہ, کہ میں نے کہا نہیں تو کہ یہ تم کو نفس اور شیطان بہکائیں گے کہ اپنے کو نہیں جانا پاکستان. تو اب اس کو بولنا کہ 12 دن کے لیے میں گیا تھا اور آئندہ جب مدنی مرکز کال کرے گا مجھے تو 41 دن کے لیے جاؤں گا. سبحان اللہ. اس نے کہا تھا انشاءاللہ. تو ڈرنا نہیں, بیماری ہوتی ہے شروع میں, تھوڑی آزمائش ہوتی ہے. میں نے زندگی میں سب سے پہلے احتکاب کیا تھا نور مسجد میں, اکیلا تھا اور رات جاگتا تھا, اس ٹائم بھائی آ جاتے تھے اور دن کو اکیلا سونا, پھر جگہ کھلی, کبوتر پھڑ پھڑاتے تھے پر تو وہ آنکھ کھلی ہے. اچھا پھر وہ طرح طرح کے سوال ہی آتے تھے. آپ کے یہاں تو یو کے وغیرہ میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا, ہمارے یہاں بہت ہے پاکستان میں. تو یہ آتے مائکیں لے لے کر یتیموں کے ہمدرد بن کر اور طلبا کے لیے زکات دے دو فطرہ دے دو, زور زور سے مائک, میں سو نہیں سکتا تھا. تو میں ہو گیا بیمار, چڑھ گیا بخار. اب ایک تو تنہائی دن کی اور پھر وہ بخار اور پہلا احتکاف, تو میں اور دعوت اسلامی بھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی. تو اب میں گھبرا گیا اور جی چاہتا تھا گھر بھاگو گھر بھاگو, میں پکڑا کنٹرول کیا نہیں نہیں نہیں. پھر الٹی وغیرہ ہوئی اور الحمدللہ وہ آخر کار بیماری میری سنبھل گئی, ترکیب بن گئی میری. شاید عید کو بھی میں کچھ نہ کچھ بخار تھا مجھے, میں مطلب قابو میں آ گیا, میں نے دل پکڑ لیا اور کوئی ایسے اسباب ہو گئے کہ مسجد سے میں گیا نہیں چھوڑ گئے. اب اگر پہلے احتکاب سے میں بھاگ جاتا, پہلی زندگی کا پہلا احتکاب تھا, کیا ہوتا. پھر میں نے انفرادی کوششیں وغیرہ کی اور غالباً دوسرے سال دو استائی بھائیوں کو میں نے تیار کر لیا اپنے ساتھ احتکاب کے لیے, تو ہم تین ہو گئے اور شاید تیسرے سال ہم سات ہو گئے, ایسا مجھے یاد پڑتا ہے. پھر چوتھے سال غالباً ہم 28 ہو گئے. تو یہ تین چار پانچ سال کے بعد پھر دعوت اسلامی بن گئی. تو ہم نے پھر گلزار حبیب جو اولین مرکز تھا وہاں احتکاب کی مہم چلائی, تو 60 ہو گئے ہم. آج اتنے ہزار ہو گئے کہ گنے نہیں جاتے. اچھا اگر میں پہلے احتکاب سے بھاگ جاتا تو شاید دوسرے سال میں ہمت نہیں کرتا احتکاب کی, میرا دل ہی ٹوٹ جاتا. اب اس میں آپ کے لیے بہت ہے کہ اگر آج آپ ہمت ہار گئے نا تو شاید آپ ترقی نہیں کر سکو گے تنظیمی مدنی کاموں میں, اور دل توڑ بیٹھو گے تو آئندہ آؤں گا نہیں, یا ابھی بھاگنے کو جی چاہ رہا ہوگا, ہو سکتا ہے کسی نے سیٹ بھی کرا لی ہوگا, بھاگو بھاگو ادھر گرمی بہت ہے. تو بھائی قبر میں گرمی, موت کی گرمی, قبر کی گرمی, قیامت کی گرمی, یہ کیسے برداشت ہوگی؟ پھر آپ کو مدینے بھی تو جانا ہے, معاف کیجیے, وہ میدان عرفات کی گرمی میں نے دیکھی ہے, مدینہ شریف کی گرمی دیکھی ہے, مینا شریف کی گرمی دیکھی ہے. ہمیں بھی دکھا دیں بابا. آپ بولتے ہو نا, یہ کام بولتے ہیں یو کے والے, نہیں سب کو دیکھنی ہے نا بابا کے ساتھ. کہہ دو مرشد چل مدینہ, کہہ دو مرشد مدینہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے علماء نے چل مدینہ کو منع کیا مسجد میں, کیونکہ یہ ذکر اللہ کی قسم سے نہیں ہے, مسجد جو نا وہ ذکر اذکار کے لیے, عبادت کے لیے. تو یہ پھر ایک شور بناتی ہے چل مدینہ کا, تو یہ مسجد سے باہر ہی چلے تو چلے, یہاں نہ چلے. نہیں اب تو بولیں گے چل مدینہ, اس لیے کہ اب آج کل حج سردیوں میں ہو رہا ہے, اب بولیں گے ان کو اب پڑتا کھائے گا, جب گرمیوں میں ہوگا نا تب تب بولنا چل مدینہ. گرمی اور شریف ایسی ہوتی ہے کہ لاشیں اڑ جاتی ہیں, ایسی وہ لو چلتی ہے. تو چلو لو آئی نا تو پھر مجھے یاد آیا سن اسٹوک, جس کو آپ لوگ بولتے ہو, سن اسٹوک میں لوگ وہاں فوت ہو جاتے ہیں, حاجی کئی حاجی فوت ہو جاتے ہیں میدان عرفات میں. میدان عرفات میں ایسی نہیں ہوتا, مگر یہ جو بعض لوگ میں کہا کرتا ہوں وی آئی پی حج کرتے ہیں, اور وی آئی پی حج ان کے لیے اے سی اور یہ سب ان کی ترکیب ہوتی ہے, وہ چارج پیمنٹ کرتے, تو یہ پھر ہیں پیسے والے لوگ نا, یہ پاؤنڈ دکھائیں گے تو اے سی اے سی ہوں, وہاں اے سی کیمپ بنتے ہیں باقاعدہ. تو ویسے ہم جیسے غریبوں کے لیے وہاں اے سی نہیں ہوتا, پنکھے ہوتے ہیں. پہلے تو پنکھوں کا بھی بہت ہی کم مطلب سلسلہ ہوتا تھا, پنکھے غالباً بڑھ گئے ہیں وہ بھی, اور مینا میں تو اب اے سی کیمپ ہو گئے. پہلے ہمارا اس میں پہلے اے سی کے بغیر اے سی کے بھی دیکھے میں نے, گرمیاں بھی دیکھی ہیں سردیاں بھی دیکھی ہیں الحمدللہ. تو اس طرح وہاں کی گرمی کا حج بھی تو کرنا ہے نا اپنے کو یار, انشاءاللہ باپا. وہاں یہ مشورہ ملتا ہے وہاں کے طب کے اعتبار سے سخت گرمیوں میں کہ روزانہ 60 گلاس پانی پیو, یہ سن اسٹروک سے بچنے کے لیے. آپ نے بھی یہ پڑھا ہوگا, آج یہ نہیں پڑھا, وہاں یہ لگے ہوتے ہیں مطلب وہ اس پہ معلموں کے یہاں یہ تقسیم بھی غالباً ہوتے ہیں بابا, یہ لکھا ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ پانی استعمال کریں, یہ لکھا ہوتا ہے. نہیں آپ سردیوں کے زیادہ کیوں, گرمیوں میں آپ بچے تھے نا, تو میں نے پڑھا, مجھے بالکل غالب گمانے کے 60 گلاس لکھتے تھے اس وقت جب سخت گرمیاں ہوتی تھی, 60 گلاس پانی پیو تو سارے دن پانی پیتا رہے, پیشاب کرتا رہے اور کوئی کام نہ کر سکے شاید آدمی. لیکن یہ طبی ریکوائرمنٹس جو بھی ان کی ہوں کہ بھئی یہ ہے کہ اگر آپ کو سن اسٹروک سے بچنا ہے تو ایک کام یہ بھی کرو کہ 60 گلاس پانی پیو. تو اب یہ کہ 5 منرل واٹر کی جو بڑی, اس سے 3 گنا, یعنی ایسی اس ٹائپ کی 15 بوتلیں 15 بوتل پر ڈے, تو 1.5 لیٹر کی 5 بوتل یہ جا کر بنتی ہے 60 گلاس. اگر 60 نہیں تو کم از کم, جیسے ابھی یہاں ان کی یہاں گرمی برداشت نہیں ہو رہی, تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ یہ پانی پر توجہ دے. پانی میں ڈاکٹر بولتے ہیں زیادہ بھی پیا تو نقصان نہیں کرتا, اور حسب ضرورت تو پانی پینا ہی چاہیے نا. میں نے خود محسوس کیا کہ پانی کم پیو تو میں نے اپنے اندر فیل کیا بہت کمزوری ہو جاتی مجھے, اور جب پانی پیتا ہوں صحیح تو کافی بہتری ہوتی ہے, میرا اپنا ایکسپیرینس ہے یہ. تو آپ ہو سکتا پانی کم پیتے ہوں, اور آہستہ آہستہ نا اگر ٹھنڈا پانی پیتا نا, اس کو کم ٹھنڈا کم ٹھنڈا کم ٹھنڈا, یعنی کہ تھوڑا ٹھنڈا لیا پھر تھوڑا سادہ ملا لیا, اس طرح آہستہ آہستہ میں سب کو مدری چینل کے ناظرین کو بھی مشورہ دوں گا کہ اس فریج کے ٹھنڈے اور برف کے ٹھنڈے پانی سے جان چھوا لو, اور جتنا ہو سکے سادہ پانی کا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ کرے گا. اور آب زمزم مل جائے تو کیا بات ہے، ذہن سے وہ پیٹ بھر کے پیو آب زمزم. اس کی حدیث شریف میں مطلب ہے کہ ترغیب موجود کہ آب زمزم جب بھی پیو پیٹ بھر کے پیو، کہ منافق پیٹ بھر کے نہیں پیتے. اللہ اکبر، تو منافق کی نشانی بتائی نہیں اس طرح کہ وہ پیٹ بھر کے نہیں پیتے. تو یہ فضیلت کے اعتبار سے اگر کوئی پیٹ بھر کے نہ پیے تو اس کو گناہگار نہیں بولیں گے، کوئی مجبوری بھی آدمی کی ہو سکتی ہے. اور وہاں بھی زمزم صرف اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھنڈے میں ٹھنڈا یخ ہوتا ہے کہ میرے ایسا تو پیے تو فوراً پیشاب لگ جائے، اور اتنا رش اور بھاگ نہیں سکتا، میں خود نہیں پی سکتا. یہاں الحمدللہ آج کل میں شام کو ایک وقت میں یہ تین پیالے پانی پیتا ہوں، ایک وقت کے اندر مغرب کے ٹائم پہ چڑھا جاتا ہوں آب زمزم. میرے پاس اس وقت زمزم موجود ہے الحمدللہ. کیونکہ عام سادہ پانی، پہلے تو میں نے پرچہ بھی نکالا تھا، میں نے طب میں پڑھا تھا کہ وہ، پھر مجھے وہ حدیث سے وغیرہ پتہ چلی کہ وہ خالی پیٹ میں وہ زیادہ پانی نقصان دے، تو میں نے رجوع کر لیا اپنے اس پرچے سے کہ پرچہ غلط، سرکار نے جو فرمایا وہی حق. حالانکہ اس سے میں نے اپنا فائدہ دیکھا تھا زیادہ پینے سے، لیکن وہ میرا دھوکہ ہے. یہ سچا ہے کہ حدیث میں جو سچا ہے، مگر آب زمزم کے لیے تو حدیث پاک موجود ہے نا، سرات ہے کہ پیٹ بھر کے پیو. تو اب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آب زمزم کہیں سے ہی پیدا کروں. اب یہاں قافلے وغیرہ جاتے ہیں نا ہمارے، تو پورے پورے قافلے چلانے والے بھی بعض دعوت اسلامی کے محبت والے ہوتے تو کوشش کرتے ہیں اسلامی بھائی، وہ ترکیب بنا لیتے ہیں کین وغیرہ اس سے لے لیتے ہیں. تو مل جب ہوتا ہے تو پیتا ہوں یہ، تو نہیں ہوتا تو پھر اب مجبوری ہے. تو میں مطلب آج کل گرمی ہے اس لیے زیادہ پی لیتا ہوں، سردیوں میں نہیں پی سکتا، پھر وہ پیشاب بار بار تھکاٹ تکلیف ہو جاتی ہے. مگر میں بس وہی سادہ پانی پی رہا ہوں، ٹھنڈا تو یہاں آنے کے بعد شاید ہی ٹھنڈا پانی پیا ہوں میں. اور جس طرح آپ لوگ بین الاقوامی ہیں نا، مسافر ہیں نا، تو ان مانو کر تھوڑا تھوڑا میں مسافر ہوں کہ میں ملک سے باہر تھا اور میں خاص تربیتی اجتماع میں شرکت کے لیے آ گیا ہوں، ورنہ آنے کا میرا ذہن نہیں تھا، میرے پاس کام بہت تھا، وہ چھوڑ کے آ گیا ہوں الحمدللہ. تو میں بھی آپ کا ان مانو کر بین الاقوامی آپ کا فریق ہوں، لیکن چونکہ میرا یہ وطن اصلی ہے تو اس لیے میں مسافر نہیں ہوں، شرعاً مسافر نہیں. تو بہرحال یہ کہ آپ پانی پئیں اور خالی پیٹ میں، وہ پیٹ بھر کے یعنی کہ زیادہ گلاس، میں نے وہ چار گلاس پانی کا وہ پرچہ نکالا تھا، وہ اب جس کے پاس بھی ہے اس کو یہ کل عدم سمجھے کہ یہ میں نے اس کو کینسل کر دیا، رجوع کر لیا کہ یہ غلط تھا. طبی تحقیق سے، طبی تحقیق جو بھی تو ذنی ہوتی ہے، وہ یقینی کنفرم نہیں ہوتی، جتنی بھی طبی تحقیق میڈیکل جو ریسرچ ہوتی ہے وہ سب کے سب مطلب یعنی کہ وہ ذنی، اس کا پتہ نہیں انگریزی کیا بنے گا، تو وہ یقینی یعنی کنفرم کرفرمڈ نہیں ہوتی. ذنی از تھاٹ آف بیسڈ آن مینٹل انڈرسٹینڈنگ not confirmed by sharia or with certainty. It has some amount of doubt. آب زمزم خوب پیٹ بھر کے پیئیں آپ، اللہ نصیب کرے تو. مکہ شریف میں ہم تو مطلب خاص میں سارے بھائیوں کو بھی مشورہ دیتا تھا، لیکن بس میں تو کوشش کرتا تھا کہ میں دیکھو یہاں زمزم نہیں پیو گے کہاں پیو گے، وہاں تو اتنی سی بوتل دیتے ہیں اپنے کو تبرک میں، اس میں بھی سادہ پانی ملا کے دیتے ہیں بےچارے، بانٹنی ہوتی ہے نا سب کو. تو یہاں زمزم پیو تو میں تو کین وہ اپنا وہ بوتل رکھتا تھا اپنے ساتھ، اور کھانے پر بھی کین، اور ہم لوگ میری ترغیب سے منگوا لیتے تھے. میں نے کہا پانی نہیں پینا یہاں، صرف زمزم پینا ہے، جب بھی ضرورت پڑے پانی کی کھانے میں تو سب زمزم پیو، خوب پیو، اس میں انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے. آب زمزم کا نو سائڈ ایفیکٹ، تو برکت ہی برکت الحمدللہ. تو یہ پیٹ بھر کے پیو، ورنہ پھر تھوڑے تھوڑے وقفے سے اور موقع کی مناسبت سے آپ پانی پیو. تو چلو کتنے گلاس پیو گے، 60 تو اپنے نہیں پی سکتے، میں بھی نہیں پی سکتا. آپ طے کر لو کتنے گلاس پیو گے، یو کے والے خاص کر کے، اور یہ اپنے ساؤتھ کوریا والے، ساؤتھ افریقہ یورپ والے بھی ہیں پاپا موجود. گرمی آئے تو سب یار پیو نا پانی, یہ تو اللہ کی ایسی نعمت ہے جس پر کوئی چارج نہیں ہے. ہمارے یہاں تو مفت پانی ملتا ہے, باقی باہر ملکوں میں منرل واٹر خریدنا پڑتا ہے, یہاں تو مفت ہے یار. اسلام بھائی سوچے ماشاءاللہ کتنی دیر سے باپا ہماری صحت کا خیال رکھ رہے ہیں. یہ جب تک صحت نہیں بنائیں گے نا میری دعوت پہ کبھی نہیں چلے گی, میں مطلب ہی آدمی ہوں. سبحان اللہ, اتنا تو ہمارے گھر والے ہمارے والد صاحب بھی خیال شاید نہیں کرتے ہوں گے, لیکن آپ دیکھیں آپ کو ٹیسٹ کا کہہ رہے ہیں, آپ کی نیتوں کا کہہ رہے ہیں کہ بتائیں کب وزن کم کریں گے, اب پانی کتنا پیئیں گے, پی رہو تو ایسا مسجد ہے میری مسجد ہے برو تحریک ماشاء اللہ چلانی ہے, تو یہ مطلب دبلے پتلے ہوں گے تو بھاگ بھاگ کے مسجد میں آئیں گے, ورنہ بولے گا سیڑھی کون اترے یار گھر پہ پڑھ لو یار. آپ کا پتلا ہونا میرے مفاد میں, کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور آپ کو ساری دنیا میں دوڑانا ہے. دوڑو گے نا یار ان شاء اللہ ساری دنیا میں جائیں گے ان شاء اللہ. اور مجھے لسٹ بنا کر دینی ہے, لسٹ پرچی آنا شروع ہو گئی ہے, جس نے نیت کی ہے کہ منتھلی 3 kg 5 kg, اور پھر جب یہ اترتا جائے تو یہ آپ کو میل کرتے جائے, آپ مجھے فارورڈ کرتے جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بابا. اور جو جو اسمارٹ ہو جائے تو وہ مجھے بالکل یعنی کہ میل کر دے کہ آپ نے پہلے میرا اتنے کے جی تھا اور اب میری سائز یہ اور میرے اتنے کے جی ہو گیا, تو میں انشاءاللہ اس کے لیے کوئی خصوصی روحانی تحفہ روانہ کروں گا. سبحان اللہ, اس کو نظر نہیں آئے گا لیکن انشاءاللہ مل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یو کے والے اسلام بھائی کہہ رہے ہیں باپا وی آئی پی کا مطلب تو کچھ اور ہوتا ہے لیکن باپا ہمارے لیے وی آئی پی ہیں, ویری امپورٹنٹ پیر. شفقت ہے آپ کی. بھائی صاحب وہ ملاقات کا اپنے کچھ ملاقات آنکھیں طرح آپ کے ہاتھ میں لگا ہے میری. نہیں وہ کل پرسوں بنگلہ دیش والے نے بولا کہ بنگلہ دیش آ جاؤں, میں نے کہا لبیک محمد علی ادھر ہے اس کو تیار کرو, میرے کو بلا لو, ساری دنیا میں جس کو بھی لے جانا ہے اب تو بہت میرے لیے آسان ہو گیا سمجھانا. فی الحال ہم تو اس ملاقات کے لیے میلاد حال کی ترکیب بنائے. اگر بابا جی جی میلاد حال لبیک سبحان اللہ. کل جن سے ملاقات ہوئی کیا انہیں سے کر لوں واپس؟ جن سے نہیں ہوئی ہے باپا ملاقات, جن سے نہیں ہوئی کافی ایسے ہیں. کل تو مدنی فی سے لی تھی, اب انڈیا ہند والے پتہ نہیں 12 دیں گے کہ نہیں, یہ تو 25 نہیں ان سے 25, یہ میرے اعلی حضرت کے ہند والے ہیں. سبحان اللہ, میرے اعلی حضرت 25 والے ہیں. پاپا ہند والے پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ. شاء 25 ماہ کے لیے کون نیت کرتے ہیں باپا کی؟ اعلی حضرت شریف ہے نا, کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کے باپا کا دیدار کریں جو 25 ماہ کی نیت کر رہے ہیں. ان سے آج ملاقات کر ڈالتے ہیں. سبحان اللہ, چلے 25 ماہ والوں سے باپا ملاقات فرما رہے ہیں, اور ان کو اگر ان کو ساتھ میں سحری بھی کروا دیتے. سبحان اللہ, کل پیر شریف ہے, پیر شریف کا روزہ, سحری کروائیں گے. سبحان اللہ, کل تو روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ. کون کون روزہ رکھے گا باپا؟ سب کے لیے مجلس نے سحری کا انتظام کیا ہے, سحری کا بھی اور سحری کا ہی, مگر میرے ساتھ سحری جی, صرف سحری کرنے والے ہیں, سحری کرنے والے نہ ہیں جی باپا. اور وہ بھی جو 25 والے اگر تیار ہو جاتے فرسٹ 25 والے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر سحری کریں گے. سحری سبحان اللہ, باپا کے ساتھ بیٹھ کر سحری کرنا کون کون چاہتا ہے بھائی؟ صرف 25 میں, صرف 25 کے قافلے کی نیت کر لے اور کھڑے ہو جائیں, انشاءاللہ باپا دیدار کر لیں گے, نگاہ فرما دیں گے. ہمیں آپ کی زیارت باپا, یہ امریکہ والے کھڑے ہو گئے ہند والوں سے پہلے باپا. سبحان اللہ, صغیر الحسن بھائی کھڑے ہو گئے باپا ماشاء اللہ, پیچھے ہمارے باب المدینہ اب ہند والے بھی آ گئے باپا. نگران کابینہ 25 کے لیے باپا, 26 دیں گے ان شاء اللہ. ماشاء مزید, یہ تو وقف مدینہ ہے ماشاء اللہ. جو وقف مدینہ وہ بھی کھڑے ہو جائے. سبحان اللہ, بیرون ملک والے. ہاں بالکل بیرون ملک والے, اس وقت تو ان کی چاندی ہے بھائی, ان کی عیدیں. سبحان اللہ, ہند والوں سبحان اللہ, ہم تو انتظار کر رہے تھے ہند والوں کا. ہاں میں تو آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں. تھوڑا میرے اعلی حضرت کے ہند والے, میرے غریب نواز کے ہند والے کب آتے ہیں؟ اب تھوڑا ریٹ نیچے لانا ہوگا. کتنے ہو گئے یار میرا بھائی, مطلب کہاں کھلاؤں گا ان کو؟ تھوڑا ریٹ آپ ہی تو کھلا رہے ہیں بابا. نہیں مطلب کہاں بیٹھ کر ہم کھائیں گے, یہ بھی انشاءاللہ آپ کے قدموں میں بابا. اب ہم تھوڑا ریٹ نیچے لینا. آج میرے مجھے فیضان مدینہ کے اندر ان کو قریب بٹھا لیں, باقی دور بیٹھی ہے. کیا بات ہے بابا آپ کی, ہم کو تو میلاد حال بابا بھی وہ کرنا ہے نا. کل رمضان حال میں کھایا تھا, آج میلاد حال میں بنگلہ دیش والے ماشاء اللہ. ہاں جو بھی باہر ملک والے ماشاءاللہ وہ وقف مدینہ یا پچیسواں والے, چلو بارہواں والے بھی سبحان اللہ, پچیسویں والے نے ہم کو بارہویں والے کے عشق کی سوغات دی, بارہواں والے بھی چلے بھائی, باپا کے ساتھ سحری بھی ملے گی اور ملاقات بھی سبحان اللہ. یہ ہند والے یہ سحری کے لیے بابا ملاقات کے لیے, یہ دونوں دونوں سبحان اللہ, تو ہی بات پہلے ملاقات پھر سحری, بیسٹ آفر ماشاء اللہ, بارہ ماہ اور چھبیس ماہ سبحان اللہ. بابا کئی سو گئے بابا, جو سوت ہے وہ کھوت ہے. ہائے ہائے بابا, یہ بارہ ماہ یا چھبیس ماہ کی اسلام میں پوچھ رہے ہیں کب تک کر سکتے ہیں, کوئی نیت دے دیں کب تک ہم اپنی نیت لکھوا دیں. یہ بھی ہے کہ وہ اگر بارہ ماہ کے اندر اندر یہ سفر کر جائیں گے سبحان اللہ اور آسان ہو گیا بھائی, مطلب یہ نہیں کہ ایسا ہو کہ ہم کر جائیں گے, وہ بھی within 12 months نیت دے دیں, دل کے ارادے ہو کے دل میں نیت پکی ہو پھر خدا نہ کرتا نہیں جا سکا وہ الگ بات ہے. The best chance if this offer gives to Pakistani Islamic brother, I thought hundreds of Islamic brothers are be able to meet Amir al-Sunnat. It's a golden chance for all Islamic brothers for 12 months and 26 months and you can travel within 12 months. 12 مہینے کے اندر کی کوئی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں, ہمت کیجیے, ہاتھوں ہاتھ بھی تیار ہو گئے بابا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس ان کی ملاقات کروا لیں, ویسے بھی 5-6-7-8 بج گیا تقریباً پاپا, یہ تو 26 اسلامی بھائی ہیں باقی بھی بابا وہ تو اس لیے کہ وہ پھر سحری بھی تو 4 بجے سحری بھی تو شروع ہونی چاہیے, 2 بجے مدینے کے ٹائم ہی نہیں ہے ابھی تو, ظاہر ہے کہ یہاں پہنچتے پہنچتے بھی تو آدھا گھنٹہ اور نکل جائے گا یہاں سے اٹھنے کے بعد, ٹائم کم رہے گا پھر. بابا جن کی ملاقات نہیں ہوئی ہے وہ بغیر ملے چلے جائیں گے بابا, ابھی کل بھی ہے پرسوں بھی ہے, ٹائم تو ہے نا, کوئی نہ کوئی صورت بن جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے بابا, 12 ماہ سے نیچے بھی کیا لاؤں گا, 92 دن والا چلو اگر کوئی, سبحان اللہ 92 دن سبحان اللہ, 92 ڈیز اونلی 92 دن, ارے بھائی اب تو سب ملاقات کر لو بھائی. بابا یہ تھیری بھی کریں گے سب ہوں گے تو پھر مجھے بھاؤ بڑا دینا پڑے گا. اچھا 92 ڈیز اونلی بابا, جو 41 دن کا کورس ہاتھوں ہاتھ کر رہے ہیں اور ابھی تک ملے نہیں ہیں, جو مل لیے کل تھی کیا بات ہے, وہ نہیں مل سکے ایسا ان کے لیے, مدینہ مدینہ جی جی, کل کے لیے باقی نہیں رکھیں گے, مجھے ٹینشن اس کا سحری کا ٹائم, کیونکہ ابھی پہنچتے پہنچتے ہوئے دیر لگے گی, ان کے سب کی چیکنگ ہوں گی اور میں بھی ذرا ذرا ہلکا پھلکا ہو کر. صاحب یہ تعداد تو رمضان ہال میں بھی آ جائے گی, صاحب کیا فرماتے ہیں؟ نہیں میلاد ہال ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ, چلو وہ بھی آ جائے جی, اس وقت جو محراب میں میرے پیچھے سبحان اللہ. 12 ماہ کب, نیت تو کی ہے لیکن کب تک, وہی جو 12 مہینے کے اندر اندر. اچھا ابھی دورہ کر رہے ہو, تخصص فقہ میں نا, تو پھر بولو گے اب تدریب کرنی ہے میرے کو. سبحان اللہ, نہیں ابھی یہ ٹھیک ہے, اصل وقت بہت زیادہ ہو گیا, ہم لوگ بہت دیر سے ذرا جاگے ہیں, تو انشاءاللہ کل بھی تھوڑا تھوڑا کوئی ترکیب آپ لوگ بولو کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما,